Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! No, ez a 14. reflektor, remélem, hogy a hangot azt jól halljátok, mert sikerült a műsorindítást megint szokás szerint kicsit elbasztani. Úgyhogy akik visszanézik majd Voldról, azok látni fogják, hogy megjelent a title egy pillanatra, aztán itt is vagyunk. Utólag összevágja, majd mit csináljak ezzel? De hogyan? Az előtt, ja, de előtte felvetted az egy percig a malackákat. Ja, de... Na minden. Nem hiszem, hogy ezért, aki néz minket, nem ezért néz. Gondolod? Remélem. No, szokás szerint megint így el fogunk így vizezgetni, meg üdítőzni, viszont egyébként van egy tök jó hír, hogy egy felvezető szakaszban ugye egy szűk egy percig szoktunk beszélni teljesen látszólag off-topic dolgokról. Meg utána négy így, órát. De így reflektor-related témában is. De az utolsó reflektor, ami bő 4 órán keresztül ment, hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a sorozat történetében a eddigi legerősebb számokat generálta, úgyhogy úgy látszik, hogy annál szimpatikusabb nektek minél hosszabb. Úgyhogy... Nagyon furcsa közönség vagytok egyébként, tehát hogy én így elhallgatom Zolit egy-két óra. Valaki önállóan saját döntése alapján 4 órán keresztül. De sokat hozzád az élményhez egyébként, hogy itt vagy. Vagy levezetve? Lehet, hogy lehetett volna több is a nézettség, ha nem vagyok. Ja, vagy én nem vagyok, úgyhogy... Vagy egyikünk majd... Csak a malacok, hogy mennek egy órán keresztül. 4 órán keresztül, majd egyszer kipróbáljuk. Ki fogjuk próbálni, meglátjuk, hogy mi lesz a folyamánya. Viszont megint vannak hírek. Még mielőtt szerintem abban belemegyünk, beszéljünk egy kicsit a jövő hétről, mert jövő héten igen. Nem lesz reflektor, viszont lesz sok reflektor. Ez egész jól körülírja. De valójában tehát arról van szó, hogy nyilván látjátok meg, aki aktívabban követi akár a reflektort, akár a gaming világnak a híreit. Az ország tudja, hogy jövő héten lesz az E3, kezdődik az E3. Hétvégén. Igen, és csütörtökre viszont megszavaztátok a Summer Game Fest-et. Köszönöm. Nem lesz rossz, ott lesz a Kok Média. Akkor megnyugodtam. Úgyhogy jó lesz. Hát beszélgetni fogunk róla, megnézzük, nem tudom milyen hosszú lesz a műsor, de a kezdés... Azt hiszem, hogy 90 perces lesz a Summer Game Fest-es műsor, az ugye csütörtök este, uh-huh. És akkor ami már 100% szombaton Ubisoft, azt is közvetítjük, vasárnap Microsoft, azt is közvetítjük, aztán este 7, tehát egész emberi időben lesz. Ami ki van írva a Twitch-re, az, arra számoljatok rá 1 órát, hogy akkor fog kezdődni effektív maga a konferencia, mert egy ilyen 1 órás felvezető szakaszot el van iktatva, tehát amikor az van odaírva, mondjuk, hogy a Ubisoft, most nem tudom konkrétan, de mondjuk az nézve, hogy 6-kor kezdődik, akkor maga a konferencia az 7-kor kezdődik, a közbenső 1 órát, azt mi itt el fogjuk latolgatni, hogy körülbelül mire számítunk, és mi a realitás. Nyilván ez, amit mondtam, azzal együtt jár, hogy jövő hét pénteken nem lesz reflektor, így ilyen jelleggel, hanem a konferenciákat fogjuk közvetíteni. Ez a 3 biztos. A Square-nek még nem láttam kiírva a konferenciáját. Még arról beszéltünk, hogy talán azt. De ez majd attól függ, hogy mikor lesz. Ami biztos nem lesz, szerintem azt mondhatjuk, az a Nintendo. Az 15-én lesz, de szerintem mi még egy Direct-et se közvetítettünk. Ennek már elmondtuk régebben az okait, hogy miért nem. Úgyhogy arra készüljetek, hogy direct, a Nintendo Direct-ből viszont nem lesz. Igen, tehát a Square az még rezeg, ha jól értem, de a Nintendo az elég valószínű, és elég biztos, hogy nem. Így van. De lehet, hogy majd egyébként a rákövetkező héten esedékes reflektorban majd beszélni fogunk róla, feltéve, hogy mondjuk bejelentenek vagy egy Zeldát, vagy egy Metroidot, vagy valamit, ami mondjuk... Az a 2 hét múlva a péntek? Ja. Tehát a E3-am hetének a végén szerintem, akkor nyilván akkor meg szerintem úgy fogjuk összerakni ezt a műsort, hogy a E3-ról fogunk beszélni, mert... És akkor tudjuk érinteni azokat a bejelentéseket is, amit mondjuk élőben nem közvetettünk, mint a PC Gaming, meg a Devolver. Most nem tudom, hogy a PC Gaming-el mire jutottunk végül. Na azt teljesen, mire jutottunk a PC Gaming-el? Hát azt mondtad, hogy csináljunk Q&A-t. De most így nincs előttem, hogy az melyik nap lesz. Most előttem sem. Mikor lesz a PC Gaming Show? Ezt most így kifelé kérdezném tőletek, hát ha van valaki, aki aktívabban követi ezeket a ütemezéseket. De sziasztok, Bert, meg úgy általában sziasztok. Tehát majd meglátjuk. Mindegy, ez a kettőhöz biztosan tudtok igazodni, egyébként 3. meg... Háromhoz? Igen, háromhoz. A Summer Game Fest meg a 2. Ja, jó, most az E3-ra értett. Ja, jó, hogy 3. Tehát, hogy kövessétek majd a Twitch-en a időbeosztást, mert hogyha megváltozik, vagy időközben mondjuk rájövünk, hogy mit akarunk csinálni, akkor... mit akarunk mondani? akkor majd ezt diktatom oda a menetrendbe. Jó, mit mondasz? Csapjunk bele? Hát, menjünk neki, igen. Kezdjük el nyaldosni a hírvilág partját. tort ülünk a játékvilág teteme fölött, ahogyan pára nem ütették. Kezdődj, hogy a lehet így elszélet. Mindenki vegye fel a fekete pólót. És akkor ez a reflektor az inkább ilyen gyertyaláng, tudod? Gyászláng. Megvilágítjuk, tudod, a gaming világ sötétjét. Na, ha már így belendültünk az egészbe, kicsit hálátlan heten vagyunk túl, az ezt követő... Ezt szokták szeretni, mert ezt követő mindig egy 3 órás reflektor. Nem, mint a dobolásra gondoltam. Ja! Igen, ezt abba hagytam. Na, de mindent félretéve, akkor vágjunk is bele, azért volt egy-két lássuk nagyobb hír, amiről érdemesnek tartottuk beszámolni. Volt a PlayStation blogon Herman Hulst. Igen, ő egy PlayStation fejes, neki volt egy hosszabb hangvételű nyilatkozat, ezt ha jól emlékszem, ez 2 napja ment le, ahol elég sok mindennel foglalkozott, sok mindent érintett, és akkor arra gondoltam, hogy ezekről lehetne beszélni, mert van közte nem olyan jó hír, meg annál rosszabb is. Uh-huh. De van benne pozitív is, nem sok. Gyakorlatilag arról van szó, hogy bármennyire is szerettük volna, jól látszik, hogy hát a Sony-t is utal érte így a pandémia, vagy nem is tudom, így fejlesztési szempontból, és elkezdték tologatni a játékokat. Uh-huh. Na most ez nyilván latolgattuk már régebben is, hogy ez azért valamilyen szinten várható volt, sajnos, de most konkrétan ezt le is fixálták, de bejelentésre is került, és akkor az első ilyen, amiről beszélnénk, az a God of War lesz. Ugye itt 2 dolgot jelentettek be gyakorlatilag, amit nem tudtunk, az egyik az az, hogy elhalasztják, ez egyelőre úgy néz ki, hogy 2022, ugye elvileg 21, nem volt mögötte semmi, de 21 év végére vártuk mi. Várták sokan. Mert a reflektorban felszor már hangot adtunk a béli bizalmatlanságunknak, hogy ez meg fog-e jelenni idén. És hát inkább arra tettük volna azt a garast, hogy nem. És hlám, megint igazolódni látszik az a közhely, hogy aminek húzamosabb ideig nem látjuk se a gameplayjét, se a dátumát. Ez valószínűleg abban a tárgyében nem fog megjelenni. Igen, és szerintem sajnos ez is, meg majd a többi hír is együtt fog azzal járni, hogy ugyan rebesgetnek egy június 28-ai PlayStation konferenciát. Egyébként azt mondták, hogy nagy valószínűséggel az Experience-t fogják át, tehát a PlayStation Experience-t, ami régen futott, azt hiszem ilyen néven ment, azt fogják átstruktúrálni, és az lesz az új ilyen. Tavaly volt ilyen? Nem. Szerintem tavaly előtt volt az utolsó. Na, azt hittem, hogy a Sony azzal kivonult az E3-ról, nagyjából az Experience-t is beleolvasztotta a State of Play. Nem, ugye tavaly a Future of Gaming volt? Olyan néven futott, ha jól emlékszem. Ezek imádnak ilyen keresztelőt ülni a rendezvényeiken. Tehát június 28-ra, ugye már mi is beszéltünk róla, hogy valószínűleg vagy az E3 hetén, vagy valószínűleg egy héttel utána, na most ez az egy héttel utána, ez nagyjából stimmelni látszik. Lesz egy PlayStation konferencia, ezt még ne vegyétek biztosan, mert megerősítés nem nyer, de egyelőre a neten ez van, erről beszélnek. És viszont ez meg a többi hír is magával hozza azt, hogy nem igazán tudom, hogy mit fognak ott megmutatni. Mert ugye a God of War-ból még gyakorlatilag a címén, amin egyébként ugye volt a vita, pont múltkor, hogy soha senki nem mondta ki, hogy ez God of War Ragnarök lesz, csak annyit írtak oda, hogy Ragnarök is coming, tehát elvileg nem is ez az alcíme. A címén kívül nem tudunk róla semmit, és ugye az is tavaly szeptemberi, amikor lelepezték az árát a PlayStation-nek, akkor volt ez a teaser. Tehát ezen kívül kvázi nem tudunk róla semmit. Nyilván szerintem azért a fejlesztés annyira cudarul nem el, tehát a 22-es megjelenést azt szerintem fogják tartani. Most számolgatom, 4 éves lesz addigra a God of War. Uh-huh. Én valamiért ezt régebbinek gondoltam. Újabbnak gondoltam, pontosan. Én úgy gondolom, hogy a játékokon majd menjünk végig, aztán majd egyben szerintem beszéljük el az egészről, mert ez szerintem összefügg, hogy mi történt itt a háttérben. Tehát aki God of War-t várt idén karácsonyra, az sajnos el kell, hogy szomorodjon, bár amilyen ütemben tudják eladni a PlayStation 5-öket. Ez nyilván nem akkora probléma, sőt, ugye ezzel a bejelentéssel együtt viszont érkezett egy jó hír is, hogy PlayStation 4-re is meg fog jelenni a God of War. Tehát akinek régebbi rendszere van, emiatt nem kell váltania. Egészségedre. Köszönöm. Nyilvánvalóan lesz különbség a két verzió között, de olyan szinten megérthető, hogy amennyire én tudom, az engine marad, tehát a Sony Santa Monica, amit rakott az eredeti God of War, vagy God of War 4 alá, az marad, tehát adta magát, hogy egyébként a portolás viszonylag könnyen megoldható, ugye ezt láttuk már a Horizonnál is, hogy ott is be volt jelentve, hogy a PlayStation 4-es verzió, nyilván a Gerillának odafejlesztették az első részt, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy adja magát, de olyan szinten van egy kicsit negatív visszhangja az egésznek, hogy nyilván ilyenkor, ugye Sony mondott nagyon sok mindent, hogy majd ők hogy megmutatják, hogy ezt tudja a PS5 meg azt, és egyébként pont a mostani State of Play-e szerintem meg is mutatták, mert büntetően néz ki a Horizon, de ugyanakkor meg tök pozitív, hogy itt van ez a 110 plusz milliós közösség, aki még nem feltétlenül akar vagy tud generációt váltani, és így az első pár évben az összes nagyobb címet meg fogják kapni gyakorlatilag. Érdekes, hogy csak a nagyobbakat. Tehát, hogy például a Ratchetnál vagy a Returnálnál fel sem merült. Ott például a Returnál is ugye Unreal Engine alapú, tehát lehet, hogy meg tudták volna oldani a portolást. Egyfelől lehet, hogy erre az a magyarázat, amit korábban mondtál, hogy az engine viszont ugyanaz a God of War alatt, mint az előző alatt volt. Tehát egyfelől üzleti megfontolásból, másrészt kényelmi szempont is vezérelheti őket, hogy kitolják az előző generációra. Igen, bocsánat, benne felmerült egyébként az a kérdés, hogy meddig, hogy mennyire lehet az, hogy mondjuk a Sony, remélem értitek, amit mondok, tehát ő ballasztként tekint az előző generációnak a hatalmas penetrációjára, egy olyan teherként, ami szándékosan használom itt az idézőjelet, aki hallgat minket, az nem látja, ami tök jó, hogy van, de ez egy olyan közönség, akit hát így nem akarsz egy hamar elengedni. Tehát ez, hogyha a Sony-n múlik, akkor az 2023-ban is támogatni fogják, mert ugye ez a közösség, ez nyilván nem nagy léptékben, de azért ez már csak bővülni fog. Ez a konzolbázis. Hát igen, szerintem ez lesz talán az eddig egyik leghosszabb konzol generáció. Az előző. Ráadásul annak a váltása. Pont ezt beszélgettük itt a kezdéskor, hogy ha visszanézitek például a PlayStation 4, amikor színre lépett, ez 2013 vége volt egyébként, akkor rá két évre, tehát abban az időszakban, ahova most eltolták a God of War-t, meg majd beszélni fogunk még egy pár játékról, akkor azért olyan címek jelentek meg, mint az Order 1886, azért ott már volt Bloodborne-unk, azért ott már megjelent az Until Dawn, tehát ott már nem volt kérdés az, hogy PlayStation 4 exkluzív játékokat kapsz a belső stúdióktól. Még ha az átállás az első évben egy kicsit vegyes is volt, de azért rá két... Infamous is akkor jött talán. Talán az elején. Ennek a háromnak néztem utána, nem tudom, lehet, hogy már az is akkor volt, de itt azért, és ott is lehetett volna azzal takarózni, hogy a PlayStation 3 közösség az már, nem tudok hülyeséget mondani, 50-60 milliós, tehát nyilván azt sem akarták magára hagyni, de itt úgy néz ki, hogy ez egy nagyon-nagyon elhúzódó átállás lesz. Tudod, mi lehet ennek az oka? És erről az egyik oka. Egyébként ugye mondtam, hogy én talán 3-at is, vagy 4-et is tudok. Az, hogy ezt így megtartják, egyrésztről a hatalmas penetráció, tehát jóval több PS4 van a piacon, mint PS3 volt, amikor megtörtént a generációváltás. A másik az, hogy a PS3-nak az architektúrája miatt az arra való párhuzamos fejlesztés sokkal bonyolultabb és sokkal drágább volt. Jó, jogos. Tehát ott nem lehetett ilyen léptékben átemelni dolgokat, ott tényleg általában külön fejlesztő csapatok is kapták meg annak a verziónak a fejlesztését. Tehát azt hiszem például az AC4-nek, ami cross-gen volt, ott két külön csapat fejlesztette. És itt meg ugye ez nincs. Itt amit mondtunk, a másik, hát akkor menjünk rajta végig, és akkor majd utána elmondom a játékokat. Bocsánat, ezt elmarom közben? Persze. Stormbird-e meg még mindig őrült vagy. A másik az nyilván az, hogy a generáció végére, tehát 17-18 körül, 19, kaptunk olyan kiforrott engine-eket, amiket már fel lehet készíteni a Next Gen-re. Nyilván ezzel dolgozni úgymond könnyű, ha portolásról van szó. A harmadik az nyilván ez a felhasználóknak a száma, azzal is teljesen egyetértek, meg hát nyilván a pénz. Tehát, sőt, itt inkább azt mondanám, hogy szerintem a Sony nem tud annyi, tehát fölülkalkulálták azt, hogy ők mennyi PlayStation 5-öt fognak tudni eladni. És azt látjuk, hogy elfogy mind, ami megy, de egyszerűen itt nem várható szerintem mondjuk 2-3 éven belül akkora lefedettség PlayStation 5-ből, hogy a legnagyobb címeiket visszatermeljék csak azon a platformon. Tehát mondjuk egy Returnalnál amiket, ha megnézed, mik azok, amik eddig ugye csak Next Gen exkluzívak voltak, van egy Demon's Soulsunk, most a nagyobbakat mondom, nyilván még van. Van egy Demon's Soulsunk, van ugye egy Returnalunk, meg lesz most egy Ratchetünk. Azért erről mind háromról tudjuk, hogy ezek ne, tehát AAA játékok, viszont a költségvetés nyilván mondjuk egy Horizonhoz, vagy egy God of Warhoz képest azért jóval alacsonyabb. Persze. Kellenek olyan, és akkor a Sony helyébe vagy, ugye milyen döntést hozol meg, ezért ezek még mindig erős címek, nem volt akkora fejlesztési költségük, nyilván megígértük az embereknek, hogy azért fognak exkluzív tartalmat kapni a következő generációs konzolra, tehát ezekkel el lehet játszani. Egy God of War-ra nem lehet, tehát egy God of War-ba beletolt 150 millió dollárt, és ugye most már tudjuk, részleteztük is ugye régebben elég hosszan, hogy elég nagy a profitorientáltság most a Sony-nál, itt volt egy kis nézőpontváltás, tehát egyszerűen szerintem nekik ezt muszáj visszatermelni. Nem tehetik meg ugye, hogy nem. Nyilván ezzel jól járnak a Prevgen tulajok. Mert azért még mindig az látszik, hogyha az előző generációban még az alap PS4-re is már teljesen vállalhatóan kinéző játékok jöttek. Te megnézel egy Last of Us 2-t a régi FAT PS4-en, az még azon is jól néz ki. Tehát, hogy nyilván nem lesz teljesen összevethető a két verzió majd, de hogy most az új God of War, ha csak úgy fog kinézni, mint a 18-as, az tök jó. A Horizonnál ugyanez. Én ennek az egyik részét értem, tehát az egyik olvasatát, viszont ez viszont nekem ez így zárójelbe teszi egy kicsit azt, hogy mennyire fontos Next Gen konzolt venni egy Sony-snak. Tehát, egyrészt nem is nagyon tud. Nyilván mondjuk a framerate-ben feljebb tudnak menni. Tehát kijön a Horizon Multi Cross-Gen lesz, ugye jól tudjuk a Horizont, Forbidden West. Persze, igen. Tehát, hogyha az Cross-Gen lesz, akkor valószínűleg az előző generációban fogja tudni mondjuk Full HD mellett a 30 FPS-t, míg mondjuk PlayStation 5-ön, skálázott 4K mellett esetleg a 60-at, valószínűleg a 60-at fogja tudni. 60-at ezt fogja. Na most, hogyha egyébként az illető az nem egy ilyen framerate perverz, igen, mondjuk, akkor neki nem nagyon osztószorzó hát, tényező legyen PlayStation 3. HD TV-je. Igen, és ráadásul gyakorlatilag ugyanilyen pompában élvezhette körülbelül az előző részt. Igen, igen. Jól nézett ki az előző Horizon is. Tehát, hogyha őt a történet érdekli és a játékmenet érdekli, és történetesen az egyéb technikai paraméterek számára másodlagosak, csak az a lényeg, hogy jöjjenek neki a jó játékok, akkor sajnos igazából kurva felesleges PlayStation 5-öt venni, még évekig. Igen, tehát ez kicsit ilyen visszatetszően hathat, de egyébként abban egyetértünk Zolival, mi könnyen vagyunk, mert neki is van PS5, meg nekem is, de ha valaki mondjuk így megkérdezné tőlem, hogy egyébként itt a lehetőség és megvenni, ha nem tud nekem mondani most így fejből három olyan játékot, ami miatt neki pont az kell, teljesen halálfölösleges. Nekem november óta megvan, és a polcomon nincsen PlayStation 5-ös játék. Digitálisan van egy pár, de a legtöbb az is PlayStation Plus-ból lett behúzva. Hát én is gyakorlatilag a kényelmi szempontból használom a PlayStation 5-öt, nem azért, mert PlayStation 5, hanem azért, mert konzolról mondjuk kényelmesebb játszani mondjuk egy Knockout City-t, vagy mondjuk egy Resident Evil-t, mint mondjuk ugyanezt behergelni PC-n, vagy ilyesmi. De effektív az, hogy a PlayStation 5-nek a képességeit kihasználjam, azt nem tudom. Tudod, minél éreztem így a nyilván ugye a Cyberpunknál igen, mert ott viszonylag játszható volt, ha? PlayStation 5-ön. A Mass Effect Legendary Collection-nél azért annyit éreztem belőle, hogy így tölt. Tehát az, hogy a Normandin, ahogy lifteztem, meg kibejárkáltam, na ezt régen nem csináltam meg, amikor PC-n, meg régi konzolokon játszottam, mert fél órát kellett töltögetni. Na, most ilyen, és akkor most tudtam vele haladni, azt tetszett, de hogy így ezen felül nem tudom. Így tényleg nem tudnám én se letenni a dolgokat. Tök jó volt, megvettem, kipróbáltam a kis robotos Astrót, és az tök király volt, hogy demozták a DualSense-nek a képességeit, meg nekem a kontroll ez nagyon bejön. Múltkor talán meséltem is, hogy visszaültünk azt hiszem overcookedozni PS4-re, és a DualShock 4 olyan nagyon idegen volt már, olyan kicsi volt, olyan kényelmetlen volt fogni, pedig évekig használtam, és tökre szerettem. A DualSense után az már nem annyira jó, de hogy így ezen felül tényleg És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ugye mondjuk az alaplemezes változat 180 ezer forint, de ha nem jutsz hozzá, és mondjuk a parkolóból kell megvenni, akkor kifizetheted ennek sokszorosát is. Tehát, hogy így kicsit mondom, ilyen visszatetszően hangzik ez, hogy ezt mondjuk, de tényleg ez látszik, és ilyen szempontból meg tényleg tök jó, hogy a Sony meg visszafele fogja kiadogatni a játékait még évekig. Milyen érdekes, hogy így megfordult a kommunikáció, mert hogyha emlékszel, az előző generáció végén, amikor beszéltünk az új generációról, a Micro nagyon kommunikált, hogy ő támogatni fogja az Xboxot, ugye visszamenőleg. A Sony meg erről nagyon nem beszélt. Tudtuk, hogy jön visszafele kompatibilitás, de arra nem nagyon volt szó a Horizonon kívül, mert arra viszonylag hamar bejelentették, hogy a többi cím cross-gen lesz. És most meg így fordult a kocka. Nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy boxon nem nagyon jelent meg semmi. Úgy, tehát itt triplán. Nyilván tudom, hogy elviekben idén jön a Forza, meg idén jön a Halo is, és ezek tudni fogják, de hogy eddig bezárólag ezt ugye így nem. Úgyhogy érdekes. De akkor szerintem beszélgessünk a többi ugye ilyen bejelentésről, ami volt ezen a blogon, mert azok is ide kapcsolódnak. Igen, tehát azt már tudjuk, hogy a God of War az jövőre. God of War jövőre is. Igen, tehát jövőre is, PS4-re is. A Horizon-nél az volt a kommunikáció, hogy megpróbálják megcélozni az idei, nem is azt mondom, hogy marad elvileg, ha minden jól megy, marad az idei megjelenés, viszont nagyon úgy néz ki, hogy évvége, tehát november környéke szerintem. Nyilván a nyarat az amúgy is kihagyta volna, azt gondoltam és hogy nyáron nem fogják kitolni, de ahhoz képest, hogy a múltkor pont azt kommunikálták, hogy aláljuk rakott mindent a Sony, hogy meg tudják csinálni időre, és most meg ez a hát nagyon reméljük, hogy kész lesz, szorítsatok, ez ilyen oké, nem fogok hanyat esni, hogyha nem jön ki idén, de azért jó lenne azért idén olyan igazán telibe AAA, nagyon-nagyon odarakos játék nem volt. Ennek van egy másik üzenete, ugye arról beszéltünk korábban, hogy elképzelhető egy olyan narratíva, hogy a PlayStation attól fogja függővé tenni a God of War-nak a piacra dobását, hogy a Halo Infinite az milyen visszhangot kelt az E3-on. Megjelenik-e. Igen, megjelenik-e, és milyen visszhangot kelt az E3-on. De lehet, hogy ők már látták, hogy néz ki. Ja, az lehet. Tehát elképzelhető, hogy na az, hogy a God of War-t kivonták ebből az egészből, ez jelentheti azt, hogy azt nem fogják a Halo ellen küldeni. A Horizont még esetleg küldhetik. Más, igen, csak ugye neki az a fontos, hogy legyen alternatíva a Halo mellett. Tehát amikor azt mondod, hogy... Bundle, karácsonyi bundle. Például, semmi másról nem szól. Például bundle. Na most elképzelhető, hogy ez egyiket a Horizon Zero Dawn önmagában is elég lenne, de azt is el tudom képzelni egyiket a Horizon Zero Dawn, a Forbidden West-nek. Olyan elsőprően pozitív volt a fogadtatása, mert gyanús egyébként, hogy mostanában kezdték el kiszivárgatni ezeket. Az volt egy nagyon vicces mém, azt majd elmondom. Ja, hogy annyira pozitív volt a fogadtatása, hogy lehet, hogy a Sonynál úgy döntöttek, hogy srácok, figyeljetek, igazából lehet, hogy ez elég lesz évvégére. Hát, ha be tudják fejezni. Mert ugye azt láttuk, hogy a Horizon Zero Dawn, amikor megjelent, az nagyon egy ilyen kalapból előugró hirtelen meglepően jó minőségű játék volt. Tehát én úgy tudom, akikkel én beszéltem, azok például a címe alapján borzasztóan viszonyogtak tőle. Uh-huh. És kiderült, hogy az egy jó játék. Na most a Forbidden West-nek már az előszele is jó. Sokkal jobb, mint a Zero Dawn-nak volt. Hát amiből építkezni. Az a játék az robbanni fog egészen. Emellé nem kell egy God of War. Tehát ez ebből a szempontból logikus. De mémet, hogy mi volt az? Ja, mindjárt csak annyit még hozzáteszek, hogy én viszont simán elképzelhetőnek tartom, hogy azért tolnák mégis, tehát hogy megjelenjen karácsonykor, nem is a PS5 bundle miatt, PS4 bundle miatt. Mert ugye tudjuk, hogy cross-gen, és szerintem egyébként karácsonykor pont a hozzáférhetőség miatt PlayStation 4-ből még mindig rengeteg fog fogyni, és hogyha össze tudják bundle-ozni egy Forbidden West-tel, nyilván az... Már remesgették egyébként, hogy most PS5-ből lesz Ratchet bundle, de annélkül se nagyon kapod meg, úgyhogy tök mindegy. De pont ebből az okból kifolyólag viszont még így megbusztolni az eladásokat előző generációra, arra szerintem tök jó. Hát amikor arról szólnak a hírek, hogy le tudtak gyártani 45 ezer darabot, és az most kikerül a nemzetközi piacra a PlayStation 5-ből, akkor tudod, hogy úgy érzed magad, mint amikor a szembenézel, tudod, az orosz hadsereggel 49-et, hogy így akkor oké. Jönnek a vásárlók. Na mindegy, hogy most úgy néz ki, bízunk abban, hogy a Horizon Forbidden West megjelenik év végén, viszont egy nagyon érdekes taktikai húzás lenne, hogyha azt mondaná a Sony, hogy még az sem. Hát ez egy nem taktikai húzás. Nem, a Halo relációban. Tehát hogy azt mondják, hogy figyelj, kiadhatjátok a Halo, de annyira nem érezzük fenyegetve magunkat, hogy szerintünk a Halo valószínűleg nem decemberben fog kijönni. Valószínűleg valamivel előtte, tehát ilyen november vagy október az talán. Hogyha azt mondja a Sony, hogy figyeljetek, igazából jelenleg úgy látjuk az eladásokat, hogy a legtöbb játékot így is a mi konzolunkra adják el, valószínűleg emiatt a mi konzolunkat fogják inkább venni, lehet ebben egy ilyen okoskodás, és azt mondják, hogy figyeljetek, ha jön új Assassin's Creed, nem tudom lesz, de gondolom lesz, ha jön új AC, jön új kód, jön új FIFA, jön új minden, akkor mi kurva sok PlayStation-t fogunk eladni Horizon nélkül is, kiadjuk majd februárba a pénzügyi év végén. Végül is a PS5 nem működik, mert játék nélkül is viszik. Pont ez az érdekes, hogy ugye azt látjuk, hogy a Returnal, legalábbis a fizikai változata annyira azért nem megy. Tehát az viszonylag gyorsan lekerült az angliai toplistákról. Legalábbis alsóbb helyre. Úgyhogy valószínűleg nem ez az exkluzív cím az, ami elsősorban megszólítja a PlayStation-osokat. Úgyhogy elképzelhető, hogy a multiplatform címek lesznek azok. Akkor viszont egy ilyen értelmezés működhet évvégén is. Előfordulhat. Vagy pont én szerintem itt már azt látom benne, hogy a kommunikáció miatt szerintem akkor fogják eltolni a Horizont, ha nem lesz kész. Tehát, hogyha alapvetően már kész lenne akkor a játék, meg ilyesmi, akkor nem nagyon fogják tologatni. Ha tényleg úgy érzik, hogy csiszolni kell rajta, nem akarnak beleugrani egy ilyen CDPR-es dologba. Abba ki akarnak. Mert ugye a God of War konkrétan azért tolták el. Tehát ott megmondták, hogy ők nem érzik, hogy olyan, tehát hogy úgy áll a fejlesztés, úgy áll a játék, hogy ez 2021-ben meg tudjon jelenni. Uh-huh. És akkor inkább toljanak rajta. Ezzel nincs is baj. Nyilván a Santa Monica-nak jobban elhiszem, hogyha ők tolnak, mit tudom én, egy évet a God of War megjelenésén, akkor az úgy is fog megjelenni. Uh-huh. Mert az előző God of War is úgy jelent meg, hogy azért nem is nagyon emlékszem, talán egy-két ilyen grafikai glitch-el találkoztam, de úgy alapvetően ilyen game breaking bug nem volt a játékban. Fagyás, kilépés, ilyesmi, nem emlékszem ilyesmire. Úgyhogy, Most ez egy kicsit ilyen idegzuhanyként érhet embereket, de az a borzasztó, hogy van ebben logika. Csak gamerként megélni, ez nyilván kurva szar. Aki közel 200 ezer forintért vett konzolt, az most azzal fog szembesülni, hogy Next Gen arra való játékot most még egy jó darabig nem fog látni. Hát igen, sajnos ugye az early adopterek megélik az összes generációváltáskor. Nyilván lehet árnyalni, lehet egyébként, amikor a következő generációról fogunk beszélni, akkor majd megint előjön, hogy bezzeg, emlékszel, a PS5 első két évben jött a retornál is ott volt, meg a Demon's Souls, és most meg ezzel kutya szar nincs. Lehet ilyen is. Úgyhogy, igen, nem felejtem, mém. Ugye nem tudom, hogy mennyire állítgattad meg így a videót, de az Aloyt egy kicsit átformázták. Ilyen pufibb lett az konkrétan olyan kalácsképe lett, hogy beszalsz. Tehát, és így a Twitteren valaki felrakott, hogy összeszketcselt egy pár óra alatt, hogy kéne kinéznie, és így mellé raktak, és így jöttek a mémek, hogy egyre nagyobb a feje már a végén, ilyen bevágták volt ez a Fat Princess, vagy nem tudom milyen PlayStation exkluzív játék, és már úgy nézett ki. Most PS3-on volt Fat Princess. Ja. Úgyhogy marha vicces, hogy mi az Istenért kell ilyen nőjetlen karaktert csinálni. Nem tudom, aki játszott az első része, tudja, hogy nagyjából így nézett ki akkor is. Tehát nekem fel nem tűnt. Figyelj, ott a őskorban olyan jól értek, hogy volt ideje meghízni. Én úgy tudom, volt hús. Biztos nem mozogta le két ilyen robot-dinoszaurusz fight között, mi? Na mindegy, ez csak ilyen apróság. Ő arcra hízik. Mindenbe bele lehet kötni. Úgyhogy... Jó, nem ez az egyetlen egyébként, amit... Viszont ezt legalább nem tolták, legalábbis nem most tolták. Ezt korábban eltolták. Igen, tehát még egy ilyen játék az. Nagyon-nagyon fognak örülni a PlayStation 4 tulajok. Igen. Ugyanis azzal, hogy ez a játék megkapja a PlayStation 4-es támogatást, tehát arra is meg fog jelenni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 2030-ig be vagytok biztosítva. Te gonoszolj az. Az új Gran Turismo-ról van szó, és nyilván azt tudjuk, hogy azzal így nagyon szeretnek sietni. A Polyphony nagyon szeret szarakodni. Műszerfalat polírozni, és azt modellezgetni napokon át. Meg új autót építeni, ilyen prototípusokat, és azokat futtatni az autópályán, úgyhogy... Én azt nem tudom egyébként, hogy a Sony-nál, ahol most megy a agyba főbe a költségoptimalizálás, hogy nem vették észre, hogy bazd meg, itt van egy 200 millió dolláros kiadásunk, amire nagyon nem jön bevétel, és csak ott reszelik a szart Japánba. Tehát, hogy tudom, egyetlen autós játék PlayStation-re nagyobbak közül, de így... Szerintem ez a bolykotik jelenség, ez előbb-utóbb a befektetőknek fel fog tűnni, hogy figyeljetek, mire megy el folyamatosan nem tudom hány millió dollár, a Polyphony Digital címen. És onnan nem jön ki semmi. Egyébként annyiból érdekes, hogy a Gran Turismo 7 úgy fog ezek szerint PlayStation 4-re érkezni, hogy az viszont új engine-t kap. Legalábbis amennyire láttuk. Az biztos, nem PS4-es engine-en megy. De a sportnak az engine-jé. A sportnak az engine-jéből ezt kihozták? A sport, persze, mert azt hiszem úgy volt, hogy úgy kezdték el a fejlesztést, hogy a sportnak az engine-jét áttolták 4K60-ra, és PS5-ön tesztelték, és abból kezdtek el építkezni. Én úgy tudom. Ennek majd utána fogok... Igen, ha még a Polyphony nekiállt új engine-t fejleszteni, akkor... Akkor 2040. Ebből a generációban nem lesz semmi. Tehát ők azok, akik a generációváltásokkal, hogy jöttek a PlayStation 1-re talán a Gran Turismo 1-2 azt tudom, hogy volt, mert azokkal játszottam, 3-on vagyok biztos, PS2-re volt, vagy 3 darab, PS3-ra azt hiszem már csak 2 volt, meg a Prolog, meg a Prolog, igen. PS4-re már csak 1 volt, tehát itt közben megnézed azt a kiemelt kérdést, amit kaptunk? Arról mi a véleményetek, hogy az MS-nek a fizikai Xbox egy szükséges rossz, hogy játékos diagnosztikai adatokhoz még mindig hozzáférjenek, de ők már teljesen digitális Netflix-szerű gamingre készülnek, de a mostani gen még megköveteli a fizikai gépet, és ha nem lenne Xbox, akkor a PS5-nek versenyelőnye lenne. Legkésőbb mostani diagnosztika miatt. Én ezt azért nem tartom valószínűnek, mert azért jócskán elhúzott a digitális már a fizikai értékesítés miatt, de azért még most is egy olyan 40% környékén van a fizikai értékesítés. Meg... Tehát értem, amit mondasz, azért nincs így szerintem, mert ha az MS adatot akar gyűjteni, akkor ők azt behúzzák Windows alól, és a Windowsnak kicsit nagyobb a penetrációja, mint az összes konzolnak együtt. Tehát főleg így, hogy most már ugye össze van kötve gyakorlatilag a Xboxos ökoszisztémával, így azokat az adatokat is megkapják, meg ugye minden más adatot. Tehát emiatt szerintem nem. Az, hogy szükséges rossz a Micronak az Xbox, ők nagyon régóta akartak egy dedikált Microsoft PC-t a nappalikba, csak nem jött nekik össze. Gyakorlatilag most már az Xbox az az. A operációs rendszer is nagyjából egybefolyik, ugye összekapcsolták őket már több szinten. Nem tartom valószínűleg, de talán erről beszéltünk is, hogy soha nem volt nullszadósnál jobb, vagy mindig veszteséges volt. Az Xbox sose termelt nyerességet. Tehát, hogy... Csak őket nem érdekli, mert nekik nem ez a lényeg. Nekik a szolgáltatás terjesztése a lényeg, ahhoz, hogy most benyelnek egy kis minuszt a masinákon, az őket nagyon nem érdekli. Ahhoz túl nagy a Micro. Igen. De egyébként most bocsánat, és nem okvetlő a csatfalról akarom ezt a beszélgetést így kihozni. Most felmerült az, hogy a Prevgen, most már Prevgennek mondható engine-ek egyébként milyen mértékben húzhatók át erre a generációra. Erre nem biztos, hogy mi vagyunk okvetlenül a legjobb megmondói. Egyébként igen. Egyébként tudok erről beszélni, csak ja, nekem az a gondom, hogy hány ponton lehet még kompromisszumot kötni egy generációváltásnál. Tehát, hogy azt mondod, igazából az engine az... Tudjuk, hogy felhúzni valamit 4K-ra, és azt a támogassa a 60 FPS, ez még nem önmagában egy újszerű élmény. Tehát az volt az előrelépés, amit nagyon rossz példa lesz, de érteni fogjátok, tehát hogy például a Unity képviselt az Assassin's Creed-ben. Tehát akkor megláttad a Notre Dame-ot, hogy hogyan néz ki, ott nem volt vita, hogy ez a játék így... borzalmasan futott mindenem. Igen, az borzalmasan futott, azért mondtam, hogy nem a legjobb példa. De az, hogy ott megláttad, a Notre Dame az úgy nézett ki, ahogy a előző generációban nem tudták volna megcsinálni. Tehát nem annyi volt, hogy fölhúzták a felbontást, meg kapott egy magasabb framerate-et, pont, hogy nem kapott magasabb framerate-et. De ott volt engine-váltás is, mert azt hiszem, az volt az első Unreal Next-es játék. Talán, de pont ezt akartam mondani, hogy ott megtörtént ez a mértékű váltás. Uh-huh. Tehát egy új engine kapott, és meg akarták hajtani ezt az egészet rendesen. Az is igaz, hogy a Unity nem jött ki előző generációs rendszerekre. Mindegy, szóval nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy mindent meg lehet magyarázni, tehát mögé lehet tenni az üzleti érdeket, meg a fejlesztési kényelmet, meg az összes létező dolgot, de a végső olvasata az, hogy vettél egy PlayStation 5-öt, és nincsen rá Next Gen videójáték. Hát igen. Kis túlzása, de igazad van. Jó, itt én amire tudok gondolni, és erről beszéltek még, amikor a technikai szinten demozták a PlayStation 5-öt, vagy akár az új Xboxot, hogy ugye a legnagyobb előrelépés nyilván lóerőben is volt, mert ugye processzor sokkal erősebb, videókártya sokkal erősebb, de ugye az SSD mind a két esetben, és hogy erre lehet úgy felépíteni új engine-eket, hogy tehát a játékot át tudod teljesen struktúrálni, más lehet a pályadizájn, más lehet egy csomó minden, mert nem kell beleraknod olyan dolgokat, amit az előző generációban bele kellett, mert limitált volt a hardware. Uh-huh. Tehát jelesül nem tudtad betölteni a textúrát, úgyhogy ott volt egy lift. Vagy tele volt kanyarokkal az egész, mert háttérbe töltötte a következő pályarészt. Tehát amikor úgy fognak, tehát nem is engine szinten, hanem játékmechanika szinten kezdenek el next gen játékot fejleszteni. Mert én nem is feltétlenül azt várom, hogy nézzen ki nagyon-nagyon büntetően jobban, mert szerintem már nagyjából ott járunk grafikai dizájnban, hogy egyre nehezebb ezt megmutatni, hanem amikor tényleg az lesz, hogy nem lesz ilyen agyhúgykövet kapsz tőle hülyeségekkel tele, szerintem akkor beszélhetünk majd arról, hogy next gen játék. Nekem az inkább az, viszont ehhez viszont idő kell, mert aki az elmúlt 20 évben játékot fejlesztett, az mindig ehhez igazodott. Ezek azért már régóta bejáratott dolgok. Hogy tudsz takarékoskodni az erőforrással. Most nem kell annyira. És itt tényleg, ami szerintem a legnagyobbat dob, az az, hogy milyen gyorsan tudják ugye átkeselni a textúrákat, és emiatt mindent nagyon gyorsan oda lehet elé dobni. Ugye az Unreal Engine 5-nek a demója is ilyen volt, amikor ott a szurdokba repült a csávos, és rohadt nagy nyitott térteli részletességgel, mert így be tudta hozni az assetteket. És egyébként tudunk egy pár játékról, amiről már most bejelentették, hogy Unreal Engine 5 alapul lesz, ezek között volt számomra egy-két meglepetés is. Például a Dragon Quest 12. Vagy az új Bajosok. Arról fogunk még beszélni. Jó, tehát annyi van, hogy nagyon így a játékokat összesítve, amit itt a Sony frontján megtörtént, God of War jövőre és PlayStation 4-re, Horizon Zero Dawn talán idén, de akkor PlayStation 4-re is, és Gran Turismo 7. Talán erre a generációra, de az előzőre biztos. De cserébe PlayStation 4-re. Úgyhogy jelenleg itt tartunk a Sony-nak az eddig bejelentett exkluzívjaival. És még két dologról volt szó a nyilatkozatban. Az egyik az, hogy megerősítés nyert az, amiről már egyszer beszéltünk, a Blend Studios kapcsán. Ugye azt elmondtuk, hogy a Days Gone bekaszálták a folytatást. Ez nagyon úgy néz ki, hogy ez marad is. Illetve, hogy ugye Naughty Dog-os átfedéssel dolgoztak sokáig, és akkor bedobták, hogy de valószínűleg kaptak egy teljesen új projektet. Na, ez most meg lett erősítve, tehát a Blend Studios vadonatúj IP-n dolgozik, amit nem igazán értek, hogy ha behintette porral a Death Stranding-et, a Days Gone-t a Sony, ami már egy bejáratott cím, és azt láttuk, hogy azért mind a saját platformikon, mind PC-n jó fogadtatása volt viszonylag, és jól fogyott, hogy most miért építenek fel egy teljesen új IP-t, mindegy, annak örülök, hogy a band kapott lehetőséget megint, annyit tudni egyelőre róla, hogy hasonlóan a Days Gone-hoz ilyen open world jellegű játék lesz, de hogy állítok a setting az valami teljesen, teljesen más lesz. Jó. De ezt én sem értem teljesen, tehát ha úgyis meghagyják a stúdiót, akkor hagyhatnánk, hogy csinálják a Days Gone-t. Azt mondták, hogy nem feltétlenül, tehát elvileg az van most mondva, hogy nem lesz Days Gone 2, de hogy elvileg a stúdiónak a működésébe beleférne. Ha jól emlékszem, hogy 120-130 fővel dolgozik a band, az nagyjából két AAA projektre szűkösen kijön. Főleg ugye, hogy nyilván a Days Gone-ba lehet, tehát a Days Gone folytatást csinálnak, ott lehet a assetekre építkezni. Aha. Gondolom egyébként annak az engine-jét viszik ugye erre az új IP-ra is. Ezt így még nem tudom. Mindegy, annak tényleg örülök, hogy viszont akkor legalább ilyen szinten megmaradtak, és nem lettek becsatornázva, mint ahogy látjuk mostanában a Blizzardnál, vagy a Sonynál is a Japan Studios-zal, meg hasonlók. Kellett volna értük. Hát, hogyha most kezdtek el új IP-n dolgozni, akkor az még 3-4 év egészen biztosan. Hát az biztos. Igen. Mert ha abból indulok ki, hogy a Days Gone, az eredeti Days Gone később jelent meg, mint a Horizon, meg talán a God of War-nál is később, nem? Egy évvel. Hát, szerintem az egy évvel. 19-es megjelenés a Gun? Szerintem az 18-as egy évvel. De nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de... Valamilyen tavaszi volt, az, arra emlékszem, hogy tavaszi megjelenés volt. Na mindegy. Úgyhogy ebből is egy jó darabig nem fogunk semmit sem látni. 19-es. Hát akkor... És ugye tudjuk, hogy azóta nem is a saját projektjüken dolgoztak, hanem teljesen máson, tehát jelesül ebből még marha sokáig nem lesz semmi. Aha. Jó, és akkor itt volt még egy pont. Így van, az utolsó pont az pedig az volt, hogy röviden beszélt arról, hogy hogy is néz ki most a PC felé való nyitás a Sony-nál. Egyébként az nekem egy olyan visszatetsző tenyérbe mászó ilyen próbálok mindenkinek megfelelni, Duma volt, amit ott lenyomott, tehát hogy mondta, hogy na nem kell attól félni, hogy majd akkor itt PS5 exkluzívak Day-ben jönnek PC-re, de egyébként látjuk, hogy ez milyen jól működik, és hát azért az eddigi dolgokat azt azért portolgatni fogjuk rendesen. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen... Ez nagyjából összecseng azzal, amit az előző Reflektorban gondoltunk, hogy az lesz, hogy kijönnek az exkluzívok, és majd időben ezeket kitolják PC-re, ha már lerágták a csontról az összes húst, igen, akkor majd meg kiadják. Hát figyelj, van mihez nyúlni, hogyha megnézed, hogy ha csak a belső fejlesztésű címeket nézzünk, a régieket, tehát ott az Infamous Second Son például, az ugye most már nem is tudom, 6 éves, 7 éves játék. Ugye az is a Tsushima-nak a fejlesztői csinálták. Sucker Punch. Tehát nyilván azt akár ki is lehet dobni. Az ilyen jellegűeket, hát én ezekre gondolok. Last of Us, hát mondjuk abból kiindulva, hogy elvitőleg most jön az Uncharted 4, uh-huh, én nem tartom kizártnak, hogy mondjuk a Last of Us-nak, mikor az első résznek kész lesz a remasterje, mert tudjuk, hogy ugye lesz megint, ez uh-huh, már a második, akkor azt szerintem én ott elképzelhetőnek tartok egy párhuzamos megjelenést PC-re és konzolra. De könnyen elképzelhető. Az első részéből a második, az majd 5 év múlva. Könnyen elképzelhető, mert ha már piszkálják a Naughty Dognak a franchise-ait, akkor simán belenyúlhatnak a Last of Us-ba. Bármelyikbe, vagy God of War-t mondjuk, az eredeti God of War-t kidobni, amikor megjelenik a következő. Mhm. Uh-huh. Tehát az eredeti God of War 4-et kidobni PC-re akkor, amikor jön a másik verzió, ugye PlayStation 5-re, meg 4-re. Az simán elképzelhetőnek tartom. Nézd, igazából ennek a mostani bejelentésnek a magja talán, az, hogy az most már szóval hivatalosan is beszél kifelé arról, amit az előző héten még csak belső körben osztottak meg egymással, hogy hivatalosan is számolnak a PC-vel, mint platformmal. Viszont az, hogy egy játék az exkluzív, az számukra továbbra is egy kardinális kérdés. Jó, csak nekem annyira nem szeretem ezeket a kommunikációkat, tehát a Micro is ezt szokta tolni. Tehát emlékszel ez a One X-nek a kommunikációban, meg a Series X-nek a kommunikációjában is állandóan azt tolták, hogy milyen erős, milyen erős, milyen erős, ami tök jó, és tudjuk, hogy az, és igazuk is van. Csak hogy utána meg éles váltással, amikor nem jön rá semmi, akkor... De egyébként Game Pass, és az tök mindegy, mire veszed meg, de Game Pass. És én ezt is értem, nincs ezzel gond, de hagyd ne tetszem már, amikor ilyet csinálnak a cégek, tehát engem ezzel ki lehet készíteni. Tehát a Sony is össze-vissza kommunikál mostanában. Na mindegy. És félreértés ne essék, én nem bánom azt, hogy PC-re jönnek a PlayStation címek, ezek ki vannak futva, plusz bevétel, PC-sek is tudnak játszani, nem tudom miért baj ez. Bajnak semmiképp sem baj. Szerintem se probléma. De innentől kezdve, akkor hivatalosan is van egy PC-s lába a PlayStation-nek. Így van. Hát egyébként átkötve lehet ez azért is, mert hogy ugye ott működik a PlayStation-nál, most már 1080p-ben is, tehát fölnőtt a többi platformhoz, rávezetni jobban az embereket. És akkor már lehet, hogy kipróbáltál egy Uncharted-et, mondjuk nem futott jól, vagy valami akkor, de egyébként tetszett, akkor mondjuk befizetsz egy PlayStation Now-ra, és akkor tudod tolni. De egyébként ez a PlayStation Now is olyan, hogy egyébként, hogyha például az olyan felületek, mint mi, nem kommunikálnánk az emberek felé, akkor egyébként te magadtól tudnál arról, hogy létezik a PlayStation Now? Itthon nem tudsz róla, mert itthon hivatalosan ugye ez nem fut. Ja. Tehát itthon azért nincsen kommunikálva, egyébként külföldön igen. Uh-huh. Külföldön ez jobban megy. Gondolom, hogyha nem érné meg, nekik nem tartanák fel. Aha. Jó. És akkor mi maradunk a Sony-nál. Van itt még két hír. Az egyik kifejezet, ami most jön, az kifejezetten érdekes. Trigger pont. Ez ennél már csak az érdekesebb, hogy hol hangzott el. Dupla trigger pont. Igen. És mivel itt hangzik el, hogy hol hangzott el, ez tripla trigger pont. Ugye? Nem tudom, szeretnéd te? Nem szeretném. Átadnám neked. Mindenki kezelje a következő hírt. Nem, tehát nem megerősítettként. Szóval. Az Xbox Era podcastban hangzott el, hogy állítólag a következő Bioshock PlayStation exkluzív lesz. Hogy ez most ideiglenes exkluzivitást jelent, vagy teljes exkluzivitást, vagy ez az egész, ezt honnan vették. Pont az Xbox Era podcastben egyébként. Ezt nem tudom. De azért ez felvet egy-két kérdést így. Jó, én ezt korábban valamelyik streamben ezt már hallottam egyébként. A Bioshock streamnél mondtátok. Én úgy reagáltam erre, hogy nem különösebben lep meg. Tehát a PlayStation-nek rengeteg címre lesz szüksége belátható időn belül, sokkal többre, mint amennyit a saját belső stúdióiból ki fog tudni termelni. Pedig van egy pár. Nekik is, meg az Xboxnak is. Tehát el fognak kezdeni szépen exkluzív dolgot vásárolni, egyébként ilyen volt a Housemarque-os deal is. És a jelek szerint most lecsaptak a Bioshockra. És én úgy gondolom, azért gondolom, hogy nem pusztán egy ilyen légből kapott, vagy összefüggéstelen döntésről van szó, mert a Bioshock az egy hagyományosan narratív súlyú játék. Igen. És a PlayStation játékok meg tipikusan ilyenek. Tehát erős történeti szál, erős vizualitás, de elsősorban erős történeti szál. Ha már valahol mindenképpen exkluzívnak kéne lenni ennek a játéknak, szerintem adja magát, hogy ez PlayStation-on legyen az. Az meglepő, hogy ezt pont az Xbox-tól tudtuk meg. Hát ott még podcastban hangzott-e. Itt mit jelent az exkluzivitás? Ez időszakos exkluzivitást jelent, vagy pedig perma exkluzivitás? Na ez az, hogy nem tudjuk. Uh-huh. Tehát ugye többek között azért se tudjuk, és azért kezeljétek ezt a hírt egyébként ilyen így, mert azt viszont tudjuk, hogy rohadt messze van az új Bioshocknak a megjelenése, tehát még mindig hiringolnak a fejlesztéshez, tehát nagyon-nagyon messze, én 23-24-nél előbbre nem tenném. Komoly esély van régen. Főleg azért, mert ugye mondtam, hogy azt viszont tudjuk, hogy Unreal Engine-ot alapul lesz a hirdetésekből, ugyannak nem sokára lesz majd a bétája, tehát azért a telibe megjelenés az még odébb van, illetve, hogy ami miatt én még ezt így fenntartással kezelném, az az, hogy alapvetően én nem nagyon emlékszem, hogy az Take Two, ugye a Bioshock az otthon a Take Two-nál. 2K. Bocs. 2K-nél. Én nem nagyon emlékszem, hogy a 2K-nek nagy díjai lettek volna a Sony-val, bármilyen szempontból. Nem van kosárlabdás játékot csináltak nekik? Most ez lehet, hogy tévedek. Nem az MLB-vel kevered? De. Azt nem. Bocs. Elbasztam. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez nem tartom elképzelhetetlennek egyébként, tehát simán előfordulhat, főleg, hogyha egyébként mondjuk ideiglenes exkluzivitásról beszélünk, ugye azt nagyon jól látjuk, hogy ez például a Square és a Sony között azért elég jól működik. Tehát én ezért is várom a Square konferenciát, mert végre fogok látni PlayStation-es játékokat, a Sony nem hajlandó mutatni. Hát az semmi között hozzá. Bár aztán lehet, hogy beintenek, hogy nem lesz, mert ugye most már jövő héten E3, és egyetlen egy konferencia, amit nem tudunk, hogy mikor lesz, az a Square. Még rakják össze a PPT-t. Ja, igen. Hú, remélem csinálok Kingdom Hearts-ot, mert az nem érdekel. Egyébként én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a Bioshock Open World, ugye ezt már lehet tudni, hogy Open World lesz, Unreal Engine 5 alapú, és most már azt is tudjuk, a PlayStation exkluzív. Én rettető kíváncsi leszek rá, hogy ez az open world, ez úgy lesz-e open world, hogy mondjuk kapunk egy Columbia jellegű várost, egy nyitott várost, amit be lehet járkálni. Én ennek örülnék a legkevésbé. Vagy olyan lesz, mint mondjuk a Prey, hogy kapunk egy zárt területet, de az nagyon sok szinten eltolva, meg simán bejárható, és mondjuk ilyen open world hatású, de... Mondjuk ilyen God of War jellegű? Nem. Prey, mint a Prey. Tehát, hogy nem így nagy, hanem így magas, mondjuk. Ja. Tehát és azt mondjuk elhelyeznék, egyébként simán be lehetne lakni mondjuk a Prey-nek a settingjébe probléma nélkül, mert a Prey ugye nem keltett túl nagy hullámokat, talán sokan nem is asszociálnának így, hogy hú, ez ugyanaz, mint a Prey. Mert... Ilyen sci-fi settingű Bioshock. Nem állna tőle távol annyira. Nem, nagyon jó lenne, és az űrben még nem voltunk a Bioshockban. Tehát ez egy izgalmas dolog lenne. Beküldik a izé ellen? Starfield ellen? Hát, hogyha megjelenik, akkor amikor a Starfield. Hát a Starfield is még odébb van. Hát de azért mondjuk, hogy 22-re az úgy illene, nem? A Bioshock közben nem lesz kész 22. Hogy? Nem ezt hallottam. Az, hogy ide jön? Mi a Starfield? Nem. Jó esetben 22 vége, rosszabb esetben 23 eleje. De akkor mit hallottál? Ezt most mondtam el. És szerinted egyszerre jelenne a kettő? Nem, azt nem mondom, csak azt mondom, hogy azért a Starfield még nincs olyan közel, mint sokan gondolnátok. Ja, de ebből a szempontból igen, megjelenhetnének együtt, de a Starfieldről egyre, én nem tudom például zsáner szinten sem, hogy a Starfield az milyen játék lesz. Hát miért szokott a Bethesda csinálni? Starfield az egy űrfallout lesz, olyan lesz, mint a Obsidianosoknak a másik játéka. Hát ha olyan lesz, mint az űrfallout... Outer Worlds. Hát ha olyan lesz, mint egy űrfallout, akkor a Bioshocknak nagyon jó esélye van arra, hogy... és hogy taroljon. Egyébként még hozzátenném, hogy bejelentették azt is, hogy átfogja, vagy nem átveszi, nagyon hasonló párbeszédes, ilyen párbeszédválasztós dolog fog benne működni, mint a Falloutokban. A Bajosokban? Ami eddig nem volt jellemző, mert hogy nem volt, nem tudtál válaszolgatni senkinek. Nem nagyon volt benne párbeszéd. És én nem hiszem, hogy ez nagyon hiányzott egyébként a Bajosokból. Mondjuk az open, ha open world a játék, akkor nyilván megértem. Mert ott ugye egyesével beszélgetni az NPC-kkel, ekte outer world-szel, ott is így működött. Csak hát, ott a kicsibe. Felszedett a questeket, ott el vagy. Ja. Csak én szerintem egyszer már mondtam neked az egyik, még sokkal ezelőtt valamelyik reflektor alatt, hogy szerintem a Bioshocknak rohadtul nem hiányzik az open world. Szerintem se. Viszont kurvára kedvem támad hirtelen prejezni. Az eredetivel, vagy a kettővel? A kettővel, a felújított. Az egyből csináltál retro world-ben. Igen, de most valamiért, hogy megmozdult bennem, hogy lehet, hogy az új Prey-t azt rosszul értékeltem. Azt tudom, hogy benne nagyon keserű szájízt hagyott, hogy konkrétan volt egy része, a backrash-elt a játék, és nem tudtam tovább menni. És a korábbi több órával összehelyét. nem, valahol fél úton, és akkor mondtam azt, hogy nekem most lett el a tököm. Mert azért sok bugot meg lehet bocsátani, és sok problémával próbálni túl tud lépni az embert, amikor egy olyan probléma jön szembe, miatt nem tudom tovább játszani a játékot, azt senkinek nem tudom megbocsátani. Tehát ez nálam így azonnal repül. A The Outriders. Annak más gondja volt. No. Jó, és akkor itt annyi volt még, hogy nem tudom mennyien emlékeztek a Destruction All-Stars című nagy sikerű videójátékra, amit bejelentése után gyakorlatilag néhány héttel a pluszban, a plusz szolgáltatásban landolt? Nem, hogy bejelent, tehát gyakorlatilag oda jelent meg. Aha. Ugye ez azért durva, mert az a játék az úgy jött ki, hogy a Sony azt nagyon sokáig promózta, hogy mint PS5 exkluzív játék, és azt egy 70 eurós játékként akarták árulni. Aztán szerintem így megkérdezték a játékosokat is, hogy ez érdekel egyáltalán titeket? Nem. Jó, akkor PS Plus, és a 70 eurós játékból lett egyébként egy 20 eurós, mert 7000 forintért ment a sztorba megjelenéskor. Tehát és ugye ezzel kapcsolatban a hír, hogy online botokat kap. Na most ez mit vetít előre? A kutya nem játszik vele. Ez egy online aréna, ilyen Destruction Derby-szerű játék. Abban a pillanatban, amikor most már az online módokba botokat pakolnak be, az semmi másra nem szól, azzal együtt, hogy PS Plus cím volt, hogy nem játszik vele senki. Nyilván túlzok, de szerintem ez nem biztos, hogy az online szolgáltatása meg fogja élni a jövő évet. Ne legyen igazam, de nekem ez nagyon ezt vetíti előre. A legtöbb játéknál, ilyen nagy online játéknál, ha ilyen lépések jönnek, az általában ezt szokta jelenteni. Hát egyébként erre tudunk egy jót szűrni, tehát itt a komment falon tegye fel a kezét az, aki játszik a Destruction All-Stars-szal. Ez egy ilyen mini felmérés, de szerintem mintavételezésnek vannak, akik ennél sokkal karcsúbb audienciával dolgoznak. Hát ez olyasmi, mint a Yubinak volt a Battle Royale játéka, ami így eltűnt a ködbe. Még játszottál vele te is. Jaj, tudom, ez a mindig felmerülés, így annyira rossz volt, a címét sem jegyeztem meg. Mi volt ez a... Látod? Nem fog eszembe, Hyperscape. Hyperscape, köszönjük szépen. Na, az pont ilyen volt. Már utána a Yubi azt mondta, hogy ők tanultak belőle. A jövőben nem Hyperscape néven adnak ki. Csak így tovább, Jubi. Jól nyomjátok. No, viszont a PlayStation blokkal szerintem így végeztünk. Egyébként érdekes azt mondani, hogy mindig 53-54 egy óra környéki blokkot szoktunk így összehozni. Most így nagyon nem erőltették meg magukat, bár ezek a bejelentések egyik szemem sír a másik, mert megmondom őszintén. Tehát egyfelől örülök, hogy hagynak időt polírozni ezeket a játékokat, azért a Sony-nak a belső címei, amikor éppen nem a Destruction All-Stars-ról beszélünk, azért kurva jók szoktak lenni. És azért odafigyelnek rá, van mögötte törődés, ezek jók, több emberhez fog eljutni, mint amennyire számítottunk volna, ez is egy tök jó dolog, utána kiadják majd PC-re őket, még jobb dolog, de így azért mégiscsak azt érzem, hogy továbbra is fenntartom, hogy szerintem akinek eddig nem állt a báj dorong arra, hogy szeretne PlayStation 5-öt, az szerintem így a Ratchet után egészen nyugodtan így visszapolírozhatja a bohócod a nadrágjába, mert tök felesleges. Egyelőre én is mondáltam. Nem, majd jövőre érdemes elővenni megint a Brannert, de egyébként nem. Sok az áthallás, mindegy. Ugorjunk egy kicsit a Micro-ra, azon belül is az Obsidianról fogunk egy picit beszélni. Sőt, ez, ahogy látom, ez végig az Obsidian. Hát két hírt írtam föl, azok össze is függenek nagyjából. Na, itt viszont egy jó hír. Na. Hogy ugye tudjuk, hogy az Obsidian sok projekt mellett egyébként nem is tudom hány projektre vannak most rárakva, mert már mondtak mindent, hogy már a forzásoknak besegítenek a Fable-be, meg ezt fejlesztik, meg hogy a mit tudom én, milyen projekten is rajta vannak. Mindegy, ugye, amit most nagyon várunk tőlük, az a Avowed, amit ugye tavaly jelentettek be. És hát nem igazán tudtunk eddig róla sok mindent, viszont úgy néz ki, hogy jól halad a fejlesztés, ami tök pozitív, és elvileg hamarabb megjelenhet, mint gondolnánk. Erre az utalt, hogy megtalálták a LinkedIn-en, változtatta a profilját az egyik senior area designer, tehát nem tudom, ez így kinek mit mond, de gyakorlatilag pályatervező. És eddig neki az volt kiírva, hogy főként a vertical slice-okkal foglalkozott, azon belül is egyszer a pályadizájnnal, tehát magával a pályadizájnnal, és másik részről pedig azt hiszem a questeknek a struktúrájával, vagy valami. Tehát több különböző gameplay szemszögből csinált vertical slice-okat, ugye tudjuk nagyon jól, ugye Felán mondta, hogy ezek gyakorlatilag ilyen bemutató jellegű, tehát ezzel demozzák, hogy nagyjából hogy fognak működni a dolgok benne. Ez most már kikerült onnan, tehát tudjuk, hogy ezzel így teljesen készen van, és elvileg most csapatokat fog menedzselni, ahol a már kész kontenteket régiókra bontva fogja úgymond felülbírálni, meg átnézni. Aha. És ez azt vetíti előre, hogy egyébként nagyon jól halad a fejlesztése az Evolve-nak, és hát hogy nem tudni pontosan, hogy mikor fog megjelenni, de mindenképpen azt mutatja, hogy ez már azért nincs olyan nagyon-nagyon messze. Ami meglepő lenne, mert ugye, amit az Evolve-ból láttunk eddig, az egy ilyen nyílt világú FPS, fantasy, RPG, valami ilyesmi. Hát egy kicsit ilyen Skyrim-os volt, vagy nem is tudom. Hát azért 2-3 év alatt összerakni egy ilyen léptékű játékot, azért nem sem. Most utána nézek valaminek, mert itt megint belemennék hipotézisbe, és reméltem, hogy közben fogunk beszélni az Obsidianról, de nekem muszáj megnéznem valamit, hogy a... Hogy ezzel most... Arról fogok beszélni, hogy ezzel, minden, mert ez a igen, másik. Ez a, jó. Az úgy is van, még egy darab. Jó. Na minden lényeg az, hogy ugye az Evolved az, amiről úgy tudunk, hogy most vagy ott lesz az E3-on, vagy nem. Ugye szerintem kiviszik. Ha ez ennyire jaj, jól... tényleg ott volt 50%. Úgyhogy ha ez ennyire jól halad, akkor elképzelhető, hogy egy gameplay trailert kapunk belőle. Nem hiszem. Még egy nyúlfark nyit sem? Miért nem? Azt mondtam, annyira nem állnak vele. Ne kell, hogy jól álljanak vele. De az egyébként szükséges ahhoz, hogy meg tud mutatni a játékot. Nem tudunk olyan játékot. Jó, tudom. Jó, oké. Igen, itt írjátok, hogy 3 év alatt lett kész az Outer Worlds, azért azok alapján, amit így az Evolve-ról eddig hallottunk, ez azért sok léptékkel fölötte van. Tudom, igen, hogy azóta a stúdió is, hogy 4-szer akkora lettem. Igen, meg azért azt tegyük hozzá, hogy azért remélem, hogy ez nem egy Outer Worlds léptékű projekt lesz. Nincs baj az Outer Worlds-el, tehát az egy tök jó játék, de hát azért úgy azért remélem az Evolve az nem ott fog megállni. Ne, hát azt még talán úgy lapátolták össze rá közönségi finanszírozásba az Obsidianosok. De azt szerintem még Kickstarter volt. És akkor vette meg őket a Micro. Úgyhogy ne, annál nagyobb léptékű. Hát pontosan azért, mert felbővítették a csapatot, és a csomó mindenen dolgoznak. Én egyébként várom. Érdekes lesz, hogy ez hogy fogja struktúrálni a Micro, mert ugye gyakorlatilag tudjuk, hogy párhuzamosan két ilyen marha nagy RPG-jük készül, az egyik ez, a másik a Fable. És szerintem azért ezek így kannibalizálni tudnák egymást. Tehát nem hiszem, hogy ezek nagyon közel fognak megjelenni. Akár egy évben. Hát szerintem a Fable az még kurvára odébb van. Ezt nem tudjuk. Hát abból még annyit sem láttunk, mint az Evolve-ból, és az Evolve-ból sem láttunk semmit. De legalább nagyjából nézőpontot láttunk, hogy mi lesz. Mindegy, majd meglátjuk, de mondjuk ha már ez szóba került, őszintén szóval az Obsidiannek ráadásul van valamennyi rutinja ebben a stílusban. Az RPG stílusban? Az RPG-ben. Hát 20-25 év, nem sok. Na most a Turntennek tudod, hogy hány RPG-je volt? De tudnánk nagyon szép utat meg füvet csinálni. Ez most kell nem a Turnten, a Playground Games. Playground Games-nek. Igen. Tudnak nagy füves pusztát csinálni, szépet. Na fogad versenyni, faszad azt. De lehet, hogy autós RPG lesz a Fable. Forza Fable. Summon Lamborghini. Á, nem, gonosz vagyok. Biztos jó lesz egyébként a Playground Games-et, nem akarjuk bántani, mert amit eddig letettek, az azért minőségi volt. Persze. Mindig. Úgyhogy mondjuk egyébként abból is el tudnék viselni azért most már valamit az E3-on. Elvileg jön össze, nem Forza, de teljes értékű izé jön. Mi? Vagy nem Horizon, hanem sima motorsport az jön, nem? Elvileg motorsport az jön. Aha, jön. Elvileg jön. Elvileg jön. Majd meglátjuk. Szóval az elvált, akkor vagy kint lesz az E3-on, vagy nem. Én remélem, hogy kint lesz. Én nagyon remélem, hogy kint lesz. Meg főleg, hogyha most ezt kezdték el szellőztetni, hogy egész jó haladunk az Evolve-dal, akkor azért úgy remélem, hogy ez a felvezetése annak, hogy valamivel készülnek az E3-ra. Hát figyelj, a Micro, ha a régi E3-akat nézzük, akkor nagy bejelentés általában 2-3 szokott lenni, ami first party stúdió. Ez általában a Forza Halo Gears tengelyen mozog, most ebből a Gears az kiesik. Ugye azt tudjuk, hogy heggeztik ugye Unreal Engine 5-re. A Halo szinte biztos, hogy ott lesz, muszáj neki. Ha ez idén meg akar jelenni, akkor ezt meg kell mutatni. A Forza is, azt nem tudom, a Starfield a skin lesz. Úgyhogy ez nagyjából le is fedi a hármat, hogy most emellé az Evolved-ot, vagy a Fable-t megmutatják. Hát ezt a 90 percet valamivel ki kell tölteni. Bár a Micro megoldja. Majd dumáltatnak ott valami hülye fejlesztő. A Battlefield az elvisz mondjuk 10 percet, majd beszélni fogunk úgyis róla, de azon is össze lehet azt hozni. Ezt tudjuk, hogy a Microsoft előszeretettel mutogat mindenfélét. Hát meg tudod, mindig van egy jó negyedórás nyitjuk az elkövetkezendő 3 év indie játékaiból. Ja. Amiből emlékszel még arra fölülnézetes rókás játékra? Szerintem ez az ide, de most se jelent az még meg. Hú, valami Fox... Ami úgy nézett ki, mint a Zelda, a régi Zeldák, ez a fölülnézete. Nem Foxcatcher, hanem mi a... De azt hiszem, ezt még 19-ben mutatták be, vagy 18-ban is, és ez a mai napig nem jelent. Nem a Tunic. Nem Tunic volt valamilyen Fox. Na mindegy, nem fog eszembe jutni. Lehet, hogy az. Azt keresd már rá, hogy az az-e. Nem akarok. Tunic? Biztos, hogy nem Tunic volt. Tudtak térni a jobbat is. Nem, volt. Ennél annak valami ilyen pixelesebb grafikája volt. Nem, volt? Csak most már így néz ki. Ne basszál fel. Ez a megjelent? Nem, 2021-ben jelenik meg. Na, akkor jól tudtam, hogy nem jelent meg. Kicsit nekem máshogy él az emlékezetemben, de akkor lehet, hogy már kicsiszolták ilyenre. De a lényegen nem változtat, még mindig nincs kész. Jó, hát azt tudjuk, hogy a Microsoftnál nagyon megéri egyébként játékfejlesztőnek lenni. Nem sietetnek. Nem. Egyébként képzeld el, hogy emlékszel még a 12 Minutes című játékra? Arról beszélünk mindig, hogy az is... 2019-ben jelentették be, most 2021 van, olyan sírikus van körülötte, hogy annak párját nem találni, és képzeld el, hogy múltkor fölmentem Android Store-ra, és találtam egy Tiny Room nevű játékot, ami gyakorlatilag tök ugyanilyen nézőpont, tök ugyanolyan, így forgatod a dolgot, meg kell keresni, hogy tudom én, a kapcsolószekrény, meg ilyesmi, és belegondoltam abba, hogy az Annapurna egyébként mit szopik. 2 éve egy olyan játékon, amit már kiadtak egyébként mobilra. És gondolkodtam, hogy a linket elküldöm nekik, hogy egyébként nem egy ilyen játékot akartatok volna csinálni, csak mert ez már kész. Csak ez sokat elárul, hogy így nem tudom, vagy amúgy a Micro is elfelejti ezeket a projekteket? Nem, szerintem ugye allokálnak rá valamennyi pénzt, aztán mit az Annapurnánál meg úgy vannak, hogy figyelj, az 2 kiló kokainra elég, azt beosztják. Mert ugye ott azok, ők azért elég elvont játékokat gyártanak, de ha jól emlékszem, ez a játék nem úgy nézett, hogy egy darab szobában van, és egy időhurokban vagy? Igen, de gyakorlatilag az egy roguelike játék. Ugye mindig újra kezdődik az idő, és akkor újra rendeződnek ott a dolgok, és tényleg az egy roguelike játék. Ne mondj ilyeneket, mert majd beléd állnak. Nem, tudom, hogy nem is roguelike játék. Nem, vagy. Az remake, nem remaster. Na, úgyhogy... Mi? A tesztelők szerint a 12 Minutes 15-20 órás játék lesz, hogy az Istenbe csinálnak az alapján, az elgondolás alapján? Nem tudom, de egyébként akkor valamit olyan elbasztak, mert nem tudom elképzelni, hogy a 12 Minutes-nek a Vertical Slice-ában ki lehet hozni egy 2 órás játékot. Az egész... 2 órán keresztül nézel egy kurva szobát, és az 3-4-szer átrendeződik, szerintem körülbelül annyit bír az a játék. Még akkor is, hogyha van mögötte egy jó történet. Ne. De 15-20 órát, Jézus Mária, az... Én se gondolnám, hogy ezt úgy lehet bírni épészen. Na mindegy. Az előző... Lehet lesz fürdőszoba is. Na, És akkor még egy apróság az Obsidiannal kapcsolatban. Így van, ami előre vetíti azt egyébként, hogy miért haladhat ilyen jól az Evolved. Pontosan, hogy mindig ezen gondolkoztunk, hogy miért csináltak Respawnt az Obsidianból, tehát jelesül, hogy ráültetik őket egy valak projektre. Most úgy néz ki, hogy ezt egy picit visszacsinálják, ugye a Obsidiannak most már azt hiszem talán egy éve kim van Early Access-be a Grounded játéka, ahol egyébként viszonylag nagy vállalás volt, mert havi szinten tolták ki a patcheket. Most azt mondták, hogy ilyen már nem lesz többet, mert hogy is mondták, hogy nem tudják összeegyeztetni a tartalom frissítést a ilyen javító patchekkel, vagy valami ilyesmit mondtak. Szerintem kicsit ködösítettek, eddig viszonylag tisztességesen szupportálták, nem akarom őket bántani, hogy tudjuk, hogy Obsidianon belül az egy kisebb cím, nem dolgoznak rajta annyian. Szerintem az egész arról szól, hogy átrakták őket is az Evolved fejlesztésére, megmondták, hogy otthon, ha van 10 perced, akkor tolhatod a Groundedot, egyébként nem. A Grounded egyébként egy jó pofa játék, mi toltuk Discordon, de nagyjából ilyen 6-8 óra tartalom van benne. Ez a nyáron nem tavaly nyáron, várjadom. Mikor? 4-5 hónappal ezelőtt? Akkor nagyjából egy ilyen 2 nap alatt mindent megcsináltunk benne, ami volt. Azóta tudom, hogy jöttek tartalomfrissítések, de 0.12-es verzióban van a játék, vagy valami ilyesmi. Hát ez egy bőven early access cím. Egyébként pont most előbb, amikor elkezdtem billentyűzni itt aktívan, akik hallgatnak minket, hallották, akik néznek, azok látták is. Akkor néztem meg, hogy ebben a pillanatban a Steamen még mindig early access a Grounded. És hát, ha csak valakik pusztán lelkiismeretből nem fognak ezen változtatni, valószínűleg ez az is marad. Az a baj, hogy én nem nagyon látom egyébként, hogy ezt egyébként meg akarnák csinálni, de egy Obsidian jellegű cég egy Grounded-et már meg kellett volna, hogy tudjon fejezni. Én azt látom egyébként, hogy ez ott a zsánernek a hibája is, mert az összes ilyen open world craftolós játék, van, amelyikre előbb-utóbb rásütik, hogy akkor az úgy fékszen készen van, de az összesen én azt látom, hogy ez egy ilyen vége láthatatlan dolog, tehát hogy soha nem lesznek azok a játékok kész, csak ott hagyják őket. Tehát ott van jó példa erre a Forest. A Forest a mai napig teli van bugokkal, meg hibákkal. Egy bizonyos verziószám után ott hagyták a fejlesztők, és elkezdtek egy új projektet. Hát igen, jó, ott a Raft. A Raft tök jó játék, de a maga tartalom része 2 nap alatt kijátszható, és ilyen fél évente dobálnak hozzá tartalom patchet. Na jó, de a Forestnek van egy nagy különbsége a Groundedhez képest, az megjelent. A Grounded még mindig korai státuszban van. És egyébként mindig nem akarok ebben nagyon belemenni, mert megint egy ilyen kampányszöveget fogok elmondani a fejlesztőknek a kárára, de megint ez az Early Access megúszás, tudod. Hogy beteszem Early Access-be, így mind a ketten tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem egy kész játék, tehát egy nem kész játékért fizetsz. És milyen kényelmes, hiszen nem is fogom befejezni. És igazából nem vagy átverve, mert eleve egy ilyen állapotú játékért fizettél, igazából még hálás is lesz, mert még szupportáltam, és kaptál patcheket, kaptál minimál update-eket, nyilván nem fog megjelenni a játék, hiszen early access lesz 2 év múlva is. Tehát, és értem, hogy ez egy szerelem projekt, baszki, de miért kell ezt az Obsidian neve alól csinálni? Miért kell ezt az egyébként remek patinájú céget, egy Grounded, de mennyire beszédes ez a cím, nem? Én úgy látom egyébként, hogy na, a Grounded tipikusan az a cím, amiben én belekötök az Early Access miatt Steamen, és ami miatt egyébként rohadtul nem fogok belekötni, mert benne van a Game Pass-be. Uh-huh. És az a tipik előfizetési modellre alapuló, nem is tudom, tehát ilyen Netflix jellegű szolgáltatás. Mint hogy ott sorozatot néznél, tehát mondjuk azzal a különbsége, hogy ott általában kiadják az egész évadot egybe, de mondjuk képzeld el mondjuk a Prime-on, vagy akárhol, ahol nézed, és akkor egy héten egy részt kapsz. De mivel amúgy a szolgáltatásért fizetsz, és hozzáfősz egy csomó minden máshoz is, nem érdekel. Megnézed azt az egy részt azon a héten, azt úgy élvezed, tök jól el vagy, mivel nem fizettél ki egybe egy félkész tartalomért nagyobb összeget, a la Kickstarter, ezért nem érdekel. Tehát, hogy én is úgy próbáltam ki a Grounded-t, amíg fizettem PC-n a Game Pass-t, én Grounded-oztam. Amikor nem fizettem, eszembe nem jutott, hogy visszamenjek, megvegyem teljes áron. Mert egyszerűen annyira nincs benne tartalom. És tudom, kevesen dolgoznak rajta, értem is, hogy miért lépték meg, mondom, szerintem nagyobb köze van hozzá, hogy a Microsoft mondta, hogy hagyjátok már ezt a hülyeséget, ott békén dolgozzatok a nagy projekten, meg van olyan szint, nem tudom neki felrúni, hogy ha Game Pass-en keresztül próbálod ki, akkor nem. Az, hogy a Steam-en egyébként rohadtul el vannak terjedve az ilyen Open World Early Access craftolós játékok, és hogy folyamatosan ott szokták őket hagyni a fejlesztők egy-két kivétellel, az mondjuk egy másik dolog. Normál körülmények között én sem rónám fel se az Obsidiannak, se a Microsoftnak, az Xboxnak, de könyörgöm, ez egy olyan játék, amit az Xbox bejelentett nagy csinadrattával, hogy jön a Grounded. És betették még a Game Pass-be is, hogy véletlenül se tűnjön el szem előtt, hanem ott van, hogy ez a játék nincs kész. Jó, csak ott nem érdekel. Jó. Ez a megúszás, tehát ez az egyetlen bajom van ezzel a finanszírozási modellel, hogy ez a tipikusan a, ha nem volt hozzá elvárásom, úgyhogy akkor ahhoz képest jó lett. Ahhoz képest, ja. Tehát ez a, igen, értem, és valahol magával hozza ez az egész modell, ahogy a Game Pass, vagy a PS Plus, vagy az összes többi ilyen működik. Tehát nyilván én azért nem húztam fel magamat például a Destruction All-Stars-on, mert benne volt PS Plus, tehát hányszor játszottam vele? Egyetlen egyszer, mikor megjelent 5 percet. És nekem az ugye elég is volt, de felcseszett volna, ha ki kell fizetnem érte akár ezzel a 7000 forintot is, nem hogy a 70 eurót, ahova szállták. Ezzel az egész mentalitással nincsen addig probléma, amíg a user oldaláról jön. Hogy mit vártál végül is, mondjuk a Game Pass kerül, tudom, sokan elővettek minket azzal, hogy pár száz forintba kerül, legyen 1300 forint, tudod, mi valamennyibe kerül a Game Pass. Oké, kifizeted ezt az X összeget arra a hónapra. És azt mondod, igazából belefér ebbe az összegbe, hogy bejön egy-két ilyen dolog. Mi van akkor, ha ez a mentalitás egyszer csak beátívódik az Xbox-ra? És azt mondja, hogy 1300 forint, most mit vártál? Csak gondolj bele igazából, hogyha ez, és most tágan értelmezzük, de most éppen az Xbox-ról beszélünk, de mondhatunk volna a PlayStation-t is. Hogy egyszer csak bejön az, hogy figyeljetek, itt van a Game Pass, és így fizettek érte egy általány díjat, de igazából most mit vártok ezért? Ezért tényleg mondjuk jó játékokat vártok, vagy a működő játékokat, vagy mondjuk nem early access-ek, vagy ilyesmi. Felzúzzuk ennyivel, meg annyival, aztán szevasz. Ugye beszéltünk arról, hogy azért ez... Azért benne vannak jó játékok, nincsen az a probléma, de hát ez kurvára higítva van ahhoz, hogy azért egy rendes correct library-t kapjál. És, hogyha itt azért be fognak jönni az olyanok, mint mondjuk a Grounded, meg a stb. Ugye pár hete is beszéltünk arról, hogy azért veszélyes, hogy a Game Pass előbb-utóbb így a milyen képzettársítást fog kiváltani az emberekből. Hogy a Game Pass ez egy ilyen, jó lesz a Game Pass-be jellegű játék. Hát, és ja. Nagyon nem lenne szerencsés egyébként, hogyha ez a jó kezdeményezés egyébként az ilyen megúszós játékoknak a balhagja lenne. Gyakorlatilag én úgy látom, hogy úgy működik, mint egy kábel-tévé előfizetés. Ahol, amiből mondjuk lehet, hogy megnézted az HBO-t, meg a Discovery-t, meg a mit tudom én, de volt Schlager TV is, három embert érdekelt, az hallgatta, benne volt, kifizetted érte a pénzt, téged nem zavart, hogy ott volt. Nagyjából ezt láttam a Game Pass-nél is. És mondom, nyilván nem is, tehát azt nem tudnám én sem megmondani, hogy kéne ezt máshogy csinálni. De. Tehát adjanak ki csak minőségi titulát, nem tudom, ilyen játékot. Az nem tudná úgy magát fenntartani. Tehát valamilyen szinten ez a fajta előfizetési modell, meg ez az egész struktúra magával vonja azt, hogy lesz egy-két nagyobb cím, ugye ahogy jön bele a Halo, ahogy jönnek bele a Forzák, meg ilyesmi, meg teli lesz ilyennel. Sajnos ez szerintem is csak így tud működni, ettől függetlenül nem kell szeretni. Tehát. Valószínűleg ez lesz egyébként, amit te is mondasz. Pont azon is gondolkodtam, hogy simán lehet, hogy a Micronál egyébként valaki így belenézett egy varázsgömbbe, és azt mondta, hogy ez lesz a jövő, ez a Game Pass jellegű szolgáltatás, hogy mikor azt nem tudjuk, valószínűleg nem, semmiképp se idén, de nagy eséllyel nem is jövőre, még el is legyen ebbe a generációba, de mondjuk egy olyan 10 éven, 15 éven belül mindenki fogja fogyasztani a videójátékokat. Nekik megvan hozzá a tőkéjük, és elkezdenek ebbe az irányba építkezni. Ez egyébként egy fasza dolog, tehát ezzel önmagában, nincsen baj. Nem akarok most teljesen mindenhonnan összeszedni dolgokat, tehát csak közben ugye van egy jelenkor. És az, hogy az emberekben az alakuljon ki, hogy fú, milyen fasza a Game Pass, meg hú, de jó, azért ennek a képnek meg kéne felelni most is. Nem majd 15 év múlva, hanem hogy most is tudniuk kell az embereknek, hogy ez a Game Pass tényleg egy tök fasz a dolog, és úgy egyben vannak a dolgok, és ez szerintem nem az a legjobb út, hogyha a Grounded mondjuk egy totál indie fejlesztőnek a total preview valami lófasza lenne, akkor azt mondja az ember, akkor sem értem, mit keres ott Game Pass-ben, de tudod mit, leszarom. De így, hogy az Xbox Game Studiosnak az egyik legprominensebb belső csapata, és egy nagy színpadon bemutatott játékának a kb. 2 éve Early Access-ben lévő játéka, és ezért felmerül bennem, és nagyon valószínűleg ebből nem is fog kikecmeregni, és ezért felvet bennem kérdéseket, hogy és ez Game Pass tartalom? Akkor mi lesz még Game Pass tartalom? Jó, ez szerintem mondjuk közrejátszik az is, hogy akkor azért promózták be ezt, mert ez volt. Aha. Nagyon volt más. Ugye nyilván azért azt én se felejtem el, hogy utána jött egy Bethesda felvásárlás, és ugye betolták a Bethesda címeket, tehát nem akarom én lehúzni emiatt a szolgáltatást. Nem, egyébként nem. Hát nekem is volt Game Pass-en. Nem akarsz a toxic szerepben. Én hosszú távon nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát, hogy nem volt inkább a megtartó elő, tehát a megtartó erő hiányzott nekem belőle. Mert látom, hogy teli van jó játékokkal, de attól, mert az jó játék, engem nem biztos, hogy érdekel. És én nekem ez jött szembe, hogy valahányszor megnyitottam az applikációt, így görgettem, hogy hát ez is jó, de annyit nem ér meg, hogy letöltsem. Hát ez is egy picit érdekel, azért annyira nem. És amikor már az ember eljut oda, hogy kvázi ingyen van, és úgy se tölti le, nem próbálja ki, csak áttekeri, szerintem ez, tehát hogyha, mit tudom én, tehát minden oldalon lett volna egy olyan cím, amire azt mondom, hogy igen, ezt. Mint például nekem az Age of 2 volt ilyen, engem azt húzott be a Game Pass-be. Aztán nyilván, ha már ott voltam, leszettem a Master Chief Collection-t, amit egyébként és majd ezért nagyon fognak utálni, mi kóba végigvittük a Reach-et, és elkezdtük talán az első részt, és az ugye elég is volt, és szedtem le. Arról nem is beszélve, hogy négyszer kellett letölteni, mert az applikáció állandóan behalt, és a Master Chief Collection 90 akárhány giga PC nem volt egy nagy élmény, mert mindig valamit nem tudott letölteni. Úgyhogy mondom, látom én, hogy ez merre tart, meg hogy fog ez működni, preferencia. Tehát aki mondjuk casual játékos, és otthonra vesz mondjuk egy Series S-t, mert neki nem kell mondjuk az X, vesz rá egy Game Pass-t, el fog játszani. Az kétségtelen. Mi nyilván ezen problémázunk, mert nekünk ez a legnagyobb gondunk kb. Tehát, hogy kell ez ilyen fajta látásmód is kell nyilván. Más meg más úgy gondolja. Na de nem, ne is rekedjünk meg ezen annyira. Igazából itt a lényeg az volt, hogy én szerintem azért történt az egész, hogy átcsatornázták a fejlesztést az Avamdra, amit viszont nagyon várunk, és ez meg egy pozitív, meg ez vitathatatlan. Tehát, hogy ez... És hát benne lesz a Game Pass-ben. Na ez például egy kurva jó húzó tényező. Hát az összes microcím benne lesz, nem? Igen. Az Ultimate-ben minden jön. Igen, ott abszolút. Ez pont egy olyan dolog, ami kell bele. Sőt, az Ultimate-ben még az EA Access címek is benne vannak. Az EA Access-nek az olcsóbbik változatából. Mert ott is két változat van. Oké. Okay. Megint szótár kell a Microsoft-hoz, bazd meg. Nem tudom mindenki, de már volt róla szó, hogy a Ubi-nak a hülyeségét is beleintegrálják. De az még nem hivatalos, nem? És akkor átmenned az a négy ember, aki használta. Mondjuk annyiból jó lenne, hogy nem kéne, mint az PC-nél, hogy ha leszettem Steamből a Rainbow Six Siege-t, akkor csak azért kell a Ubisoft Connect-et telepíteni, mert azon van fönt a profilom. Mert egyébként nem tudják háttérben kommunikálni egymással, de nekem ezt külön fel kell telepítenem. Na mindegy, menjünk tovább. Igen, egyetlen egy pillanat, régen itt írt a Belger, hogy ő a PS Plus-szal volt így 5-6 évig, és hogy ne mondjátok azt, hogy egy oldalú, na én pont ugyanilyen vagyok. Hogy? Tehát a PS Plus-os címeknek a mostanában, az elmúlt pár hónapban nyúltam hozzá egyébként, mert most idén egész jó címek jöttek. Volt egyébként, hogy úgy fizettem évekig, hogy le se szedtem belőle játékot, csak fizettem. Tehát ugyanez igaz a Sony-s oldalra. Ez ugyanaz, amit egyébként a Netflixnél is csinálnak, tudod, hogy hogyan méred ezek a subscribereket. Tehát ez az aktív hogy létrehozta az accountot, fizeti az accountot, használja a szolgáltatást. Tehát nagyon sok mindenképpen kijöhet a Tashira Junior által mondott 30 millió, tehát hogy ebből mennyi az aktív, vagy mennyi a tehát igen, ezek ilyen rétegek. Igen, mert ugye ott is van például, amit szoktunk mondani, hogy szokott lenni, aztán most is volt a Microsoft ilyen akciója, hogy 300 forint volt a Game Pass. Vagy hogy akár több hónapra is annyit. Tehát vannak ilyen akciójuk. Én is például így kerültem be. Ott az 300 forint, basszus, lassan egy 100 ciki többbe kerül, vagy egy doboz, akkor nyilván próbáljuk ki, nem tart sem eddig. Na mindegy, lendüljünk át ezen, és beszéljünk a Nintendo-ról, mert arról nem nagyon szoktunk. Meg ugye nem. Fogunk a Direct-ről, de van egy érdekes hír ezzel kapcsolatban. Az egyik azzal kezdem, azt gyorsan el is mondom, hogy ugye Nintendo Direct június 15 nem fogjuk közvetíteni, valószínűleg utólag majd fogunk róla beszélni. Uh-huh. Az E3 utáni héten várhatóan. Igen, azt hiszem, hogy ez keddi nap talán. Már nem a Reflektor, hanem a Direct. Viszont ami érdekesebb, hogy elvileg egy retailernél listázva lett az új Switch, és ezzel összefügg az, hogy bármelyik pillanatban megtörtént a bejelentés, ugyanis elvileg június 4-től, azaz holnap utántól, ami, hogy nem értek, az szombat. A szombat. De elvileg június 4-től előrendelhető lesz a Switch Pro. De azt hogyan, hogyha még nincs is bejelentve? A Nintendo-nál? Ja, mondjuk... Bejelentik holnap. Mondjuk, hogy szoktak ilyet csinálni. Úgyhogy simán várható, hogy akár ma vagy holnap jön a hivatalos Switch Pro bejelentés, ezzel együtt az előrendelés elindul. Ugye erről beszéltünk, hogy revesgették a szeptemberi... Június 3 van, köszönöm. Akkor így már értelmet nyer. Okay. Miért hittük azt? Miért hittem a másodikon? Mert én azt mondtam, te meg elhiszed. Ja. Tehát ott figyelek. Mert én mindig olyan magabiztosan mondom a hülyeségeket, hogy múltkor is elhitted, az kiavított minket. Mindig elkövetem azt a hibát, hogy figyelek rá, de ezen változtatni fogok. Na, szóval így már rögtön értelmet nyert. Tehát elvileg holnap megtörtént a bejelentés, vagy ma a bejelentés, holnap pedig a pre-order. Illetve listázták is az egyik retailernél, úgyhogy nagyjából tudjuk az árat, ami felvet egy érdekes kérdést. 400 euróra van belőve, uh-huh. Ami szerintem az egy kicsit erős. Az majdnem 500 dollár, 486 dollár, de kerekítve 500 dollár. Nem annyiért jöttek ezek a konzolok? Az 500 dollár az a PS5 meg a Series X-nek az ára. Szerintem az kicsit erős. Na, izé az 300 dollár, 3 vagy 400 dollárnál rajtott a régi Switch. Mindig a Nintendo általában árban alálőtt a párhuzamos konzoloknak, csak utána soha nem engedte le az árat. Ez más kérdés. Mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha így pozícionálja a termékét, akkor szerinted ő kihívót akar állítani a másik két konzolnak? Nyilatkozták, hogy ők nem tekintik azt kihívóknak, mert ugye szerintem nyugodt szívvel kimondhatjuk azok alapján, hogy milyen statisztikák jöttek ki, hogy ki hogy használja a Switch-et, meg azok alapján, hogy ugye elvileg a mostani Switch-nek a gyártását teljesen be fogják szüntetni, és ebből a generációból már csak a Switch Mini, vagy mi ennek a neve? Uh-huh. Switch Mini. Nem dokkolható, hanem csak handheld, csak azt fogják gyártani. Ebből szerintem így a Nintendo el is fogadta, hogy lesz dokkolható funkciója, kutya nem fogja használni, most se használja, kutya se azt a funkciót. Ez egy handheld. Uh-huh. Ilyen szinten meg nem versenyez a másik két konzollal. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy árban meg de. Ami mondjuk durva. Egyébként lehet tudni, hogy... Nagyon figyelni fogom a híreket, mert ugye azt én mondtam, hogy ha... Switch Lite, igen. Hogy ez tényleg... Switch Lite. Hogy ha ez tényleg egy jobb konstrukció lesz, mint a mostani Switch, akkor én jó eséllyel fogok venni egyet. Jobb vagy erősebb? Jobb. Nekem tehát, jobb lesz kézben fogni. A drifting, meg hogy a ergonómia, meg ilyenek. Ó, a driftingről nem is beszélek, hanem ez a recsegő, ropogó, városmajori piacról összehozott kinter tojás szisztérzés. Hogy ne legyen azért, tehát, hogy egy erősebb markolásnál azt érzem, hogy attól mire hullik ez a szar, hanem hogy tényleg az legyen az érzetet, hogy így most megfogod, ez úgy össze van rakva, ez úgy ki van találva. Tehát én ezt a mostaninál nem érzem. Te elkezdsz jobban izgulni, olyat markolsz a Joy-Con-ra, hogy vehetsz mindjárt úgy két újat. És akkor még a driftelésről nem is beszéltünk, ami időnként be tud figyelni. Hozzáteszem, a PlayStation kontrollerem, képzeld, elkezd a driftelni időről időre. Én nem tudom, hogy nektek ez hogyan elő. Nekem se a triggerrel nincsen gondom, se a zével. De lehet, hogy csak én vagyok szerencsés. Hallottam egyébként a neten, hogy van a drifting isunk a DualSense-szel, de akkor ezek szerint... De héve-hóba, nem mindig. Tehát csak egyszer észrevettem, hogy így voltam, letettem a kontot, és láttam, hogy az emberem elkezdett előre menni. Hiszem, hogy azt a kurva. Végre felszabadult az uralmad alól, aztán úgy döntött. Gondolom, hogy odébb megy. Óvatosan odébb combot. Nem tudom, nekem... Elfogult vagyok a Switch-el. Nekem technológiailag érdekes. Mivel ugye hibrid konzolként van árulva, és főleg azok alapján, amit most így rebesgettek, hogy mit fog tudni, na nem azt, hogy a kijelzője milyen lesz, mert hogy kézi konzol üzemmódban az a 720p-s kijelző, ami jönni fog hozzá, szerintem síralom. De hogy nagyon érdekel, hogy milyen Nvidia chipset lesz alatta, mert nem nagyon van hasonló most a piacon, de ami legközelebb áll ahhoz, az autókba pakolják. Úgyhogy ilyen szinten érdekel, de nekem is ilyen gyerekjáték érzésem van, mikor a Switch-et használom, meg engem azok a játékok annyira nem mozgatnak, meg én tisztelem őket, mert szerintem a Zelda is egy tök jó open world játék, vannak elvitathatatlan érdekei, mert látjuk is, hogy veszik át folyamatosan, tehát a Horizon is vett át belőle, de nem az én világom. Figyelj, én most megvédem a Switch Pro-t. Na, de véd meg. Figyelj, beresztéve három konzol a polcra, igen. Egymás mellé. Nagyjából most az egyszerű most a kerekíthetőség kedvéért mondjuk az egy árban van a három konzol. Igen. Vehetsz PlayStation 5-öt, amire ebben a pillanatban, fontos ebben a pillanatban, van mondjuk egy Demon's Souls, amivel szopathatod magad. Igen. Van mondjuk egy Returnal, amivel pláne szopathatod magad. Igen. Ezek azok, amik kifejezetten arra készültek. És majd jön a Ratchet & Clank, ami talán egy univerzálisabban befogadható játék. Van rá egy darab játék. Vagy megveszed mondjuk a Series X-et, igen, amire tudod, hogy hány exkluzív játék van? Egy. Mi? Hát a... Mi az Isten? A Medium? Medium. Jó, egy. Ehhez képest azt mondod, hogy ott a Nintendo, a Switch Pro, és megállás nélkül fognak rájönni a játékok, és megállás nélkül olyan játékok fognak rájönni, amik 80-90-90 plusz pontosak, és igen, tudom, én is tudom, ez a pontozási rendszer hogyan működik, de azt nem lehet elvitatni, hogy a Nintendo-ra, a Switch-re érkező játékok gyakorlatilag kivétel nélkül magas pontozású játékok, a ne. Célközönsége imádja. Jó, most az Ultimate Alliance 3-tól most tekintsünk el. Ne, tudom, mennyi rengeteg cím jön Nintendo-ra, és egyébként a többsége rány szar, csak arról nem hallasz. Jó, igen, mert hallasz. Mert aki ki miről hall. És bocs, hogy itt félbeszakítanak, ez a Mario, Zelda, Metroid, mit tudom én, milyen tenger. Octopath Traveler, meg a faszom. Oda, az megint egy kis cím, és nem szeretem az Octopath Traveler, de tényleg Mario, Zelda, Smash Bros. Meg az a Midopia, Animal Crossing. Ilyen, na ezek, de... De ezek ez karcórán is futtatható. Valóban, egyszerű, ez egy... De akkor azt kell mondani, hogy ez a játék csak ezen fog elfutni, és mindegyik másnál meg ott tologatják, hogy hát ez igazából megveheted hozzá a konzolt, de igazából nem kell, mert PC-n is elfut. A másik azt mondja, hogy megveheted hozzá a konzolt, mert ez csak ezen fut, igazából fut az előző generációs konzolunkon is, meg majd két év múlva kiadjuk PC-re is. Akkor Nintendo azt mondja, figyelj, ezt azért vedd meg, mert ezek a játékok keciók, és csak ezen fog futni. Üdv. Akkor ott vagy, hogy hát most igazából ezt az üzenetet értem, amit a Nintendo mond. A másik kettő meg hát így most ezt megvegyem, ne vegyem, most mit csináljak? Nem tudom. Én inkább elnézegettem a sarokba az üres PS5-ot, mint hogy Nintendo-t vegyek. De te héter vagy. Nem vagyok héter. Szerintem a Nintendo-nak egyébként nekem pont az a generáció tetszett, amelyik viszonylag nagyot bukott. Az a GameCube volt. Szerintem a GameCube-on voltak olyan címek, ami a saját generációjában is nagyon erős volt. A N64-et nem szerettem, mert ott én... aki nem tudom milyen kokót szívott, aki ezt a kontrollert kitalálta, mindegy, ezt hagyjuk, de szerintem a GameCube az pont ilyen volt, a Switchnek is volt, nem Switchnek, a Wii-nek is voltak elvitathatatlan érdemei, aztán átment ilyen shovelware szarba az egész, mert már mozgás érzékelése minden szart kifostak rá, tehát ez a és minden úgy nézett ki, mint a kiszartányás, ahogy te mondanád, ugye ez gyakorlatilag egy felturbozott GameCube volt egyébként. Bocsánat, nem akarok szabadba vágni, csak egy gondolat, most jött eszembe, láttad a Kotaku milyen címmel hozott le? Évforduló van, képzeld el. Nem. És a Kotaku lehozta, hogy ma van 10 éve, hogy nem akarsz Wii U-t venni. És így felvillant egy kicsit, hogy a Kotakunak azért még mindig van humor érzéke. A Wii U tudod, mire nincs volt jó? Nem. A Nintendo-nak ne kelljen most 10 évig játékot fejleszteni, mert kiadják a Wii U címeket évről évre. Na nem, mintha egyébként a másik két konzolgyártó nem ezt csinálna. De a Sony is egyébként itt tökéletes. Hát azért megnézel egy Donkey Kong Tropical Freeze-t Wii U-n, meg megnézed Switch-en, és megnézel mondjuk egy Demon's Souls PS3-on, meg PS5-on, ahol van egy kis különbség a kettő között. Tehát pont annyi, mint a Mass Effect Legendary Edition, meg az alap Mass Effect között. Nem. A Tropical Freeze-nél igen például, de ugyanúgy, ott van a Donkey Kong, ott van a Pikmin, ott vannak ezek a 2,5D-s Mario-k, ott van egy csomó olyan cím, ami egyébként 3DS-re jött volna, azt is portolták Switch-re, tehát hogy én értem, hogy így lehet pénzt gyártani, de ez megint csak az, értem, mit csinálják, értem, miért szeretik az emberek, ettől függetlenül én nem fogom szeretni. De, és nekem például nem a Mario-val meg a Zelda-val van bajom, mert azokat még nagyjából megértem. De hogy a Pokémonból, hogy az Istenbe préselnek ki ennyi pénzt, mikor az a játék 22 éve ugyanolyan fosul néz ki, és ugyanazt a tartalmat adják el évről évre mindig, azt nem fogom tudni megérteni soha. Hát ezért vagyok kíváncsi, én rettentően feszíti a mellkasomat a tudásvár, hogy tudja, milyen érzés Nintendósnak lenni. Én mondom, ez csak szeretném. Reggeltől hét játszol a Switch-et. Még... Mondom, utálom a Switch-et egyébként. És akkor A konzolt utálom, a játékok érdekelnek, csak engem a konzol nem érdekel. De hogyha kiadnak egy normális Switch-et, ez a Switch Pro például, akkor én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy fogok venni. Egyet. Csak ne legyen az az érzésem, az meg, hogy egy nagyobbat dob a buszba, az meg rámegyek egy fekvőrendőre, és szétesik a kezembe az egész. Játsszak kocsiba. De hát egyébként ez, hogy handheldbe lehet közlekedni, mert ez a karantén idején nekem egy kurva motiváló szempont van. És a liftben nekem nagyon kell, hogy handheldezzek. Ja. No. Jó, szerintem akkor itt túl is tárgyaltuk a Nintendo-t. Értitek már, miért nem lesz Nintendo, de ezért. Tehát, hogy lehet nekünk mondani, hogy elfogadottak vagyunk egyik vagy másik irányba. Egy dologban nem vagyunk elfogadottak, nem szeretjük a Nintendo-t egyébként. Meg a Switch-et semmiképp. Én csak a konzolt nem szeretem. Jó, én is inkább azt mondom, hogy konzolt nem szeretem. Tehát, na ezért nem fogunk direktet közvetíteni. De ha lesz egy jó konzol, akkor várlak téged Luigi's Mansion-ozni. Persze. Majd jönnek rá a DMCA sztrájkok, hogyha itt elkezdünk vele játszani. Ja, no. Ha megkeresne téged az Nintendo Partner Program, elvállalnád? Ja, azért, hogy lekúrják a csatornámat? Az milyen egy troll megkeresés? Nekem nem tetszik az Otherworld, tegyük partner. Talán egy a... Mi volt a Rabbids-et, a Switch-en játszottad, nem? És meg is úsztam, mert nem sztrájkot kaptam rá, csak demonetizált. De na, egyébként szokták néha kérdezgetni, miért nincsenek Nintendo-s címek az OV-n. Egyik ez, a másik meg az, hogy azt mutatták a megnyitási címek, hogy nagyon sok mindenkit nem érdekel. Na, igen. Ami érdekes, mert a statisztika alapján minden harmadik embernek van Switch. Lehet, mint az ilyen subscribe adatok, tudod? Hogy van neki, csak úgy értek, mind nekem, tudod? Ott van a szekrényben a alsó polcon. No. Repüljünk rá kedvenc Electronic Arts-unkra, akik egyébként nagyon szimpatikusak voltak. Az EU Original programban most bekerült, nem, abból került ki ez a Knockout City, amiről beszéltünk talán a múlt héten is, bár nem vagyok ebben biztos. De nekem az EU-nek ez az Original programja kifejezetten tetszik, onnan csak jó cuccok kerültek eddig elő. Csak nem, ha ezt ilyen szinten meg tudják tartani, az tök pozitív. Ugye itt az It Takes Two-ról beszélünk, vagy most a Knockout City-ről, és aztán azt említettük a múltkor is, hogy nyilván ezek nagyon pozitív dolgok, mert azt látjuk, hogy erős címek kerülnek ki. Tehát nem AAA címek, kicsi címek, indie címek, de ezeket az indie, ezek szerethető indie címek. Tehát olyan, mintha idegen működne az, ami az EA-nek a belső stúdióinál nem. Egy ilyen minőségi ellenőrzés. Tehát, mintha valami alapján válogatnák ezeket a játékokat. Igen, de én ezért nem tudom, hogyha kicsibe ez így működik, akkor nagyban hogy tudnak mellé nyúlni. Nyilván itt kísérletezgetni könnyebb, de csak nehogy az legyen, hogy ezeken a sikereken felbozdulva jól megbusztolják ezeket a csapatokat, hozzájuk vágnak valami nagy címet, az utána meg kivágják a fenébe. Hát reméljük, hogy nem. De egyébként el tudom képzelni, az EA Originalnak a főnöke, az gyakorlatilag ennek a szintérnek az ilyen Kevin Feige-ja, aki tényleg szereti egyébként a játékokat, és fel tudja ismerni az értékeket. Kíváncsi lennék egyébként egy olyan kimutatásra, hogy anyagilag ezek hogy teljesítenek. Mert egyébként szerintem az se egy rossz húzás, hogyha ezek mondjuk stabilan jól hoznak bevételt ugye a fejlesztési költségekhez képest, akkor ezeket a csapatokat nem feljebb húzni, hanem megtartani ezen a szinten, és azt mondani, hogy ti ekkora a költségvetésű játékokat fogtok csinálni, viszont mondjuk megkapjátok azt a kreatív freedomot, hogy mivel ez eddig ment, és azt mutatják a dolgok, hogy működik, ezért mindig megvalósíthatjátok magatokat, mondjuk egy picivel többet oda tudunk adni, vagy ilyesmi, ha tartósan megmutattátok, hogy ez megy, de hogy legalább ilyen szinten az ilyenél akkor látszik, hogy egy kis kreativitást úgy bele tudnak vegyíteni, mert egyébként az, ott, hogyha egy nagy stúdiójuk betalál, akkor 20 évig ugyanazt fogják fejleszteni. Egyébként a számok tekintetében mondtad, hogy nagyon jönnek számok meg, hogy mennyire térül meg. Annyit azért hozzátennék, hogy az It Takes Two-nál azt lehet tudni, az 1 milliót ugye átlépte. Igen, arra híreztünk is. De ami már nem legutóbb, még régebben, tehát két generációval ezelőtt a Dead Space volt, ami elért körülbelül 1-2 hónapon belül 1 milliós eladást. Az első része. És azért aránya azért drágább projekt is volt, de ez meg ugye olcsóbb, tehát nem tudom mi, de igazából maga a kritikus 7-szárnyegyű értéket, az egy EA Originals cím tudta egyébként produkálni. Uh-huh. Tehát el tudom képzelni, hogy amit te mondasz, az valahogy meg fog valósulni. Figyeljetek, akkor kicsit közelebb húzunk titeket, és alkalmasít mondjuk a technológiai supportot biztosítja, hogy hozzáférhetnek a Frostbite Engine-hez, ha akarnak. Szerintem nem. Szerintem sem. Ha van eszük, akkor nem. De, de mondjuk mozgásteret biztosítanak nekik, hogyha kell bármi, akkor de érted, miről beszélek. Aha. Tehát alkalmas, hogy forrásokat, ezt a szót keresem, forrásokat biztosítanak, úgy anyagit, mint humán erőforrást, mint hát a nemzetközi kapcsolatok, mindent. Tehát el tudom képzelni, valami ilyesmit fognak kapni. Az itt textusok szerintem abszolút megérdemelnék. Abszolút, abszolút. De akkor kanyarodjunk rá arra, hogy egyébként miért is jött szóba az ilyen, és itt most nem indi szemszögből. Ez pedig a Battlefield 6-nak a hivatalos bejelentése, beszéltünk erről. Nyilván most nagyon sok minden kikerült belőle, úgy nagyjából tudjuk a settinget, egy ilyen near future, tehát ilyen közeljövő, inkább ilyen modernebb köntösben fog kinézni. Június 9 bejelentés, ez már hivatalos, ez jövő hét. Meg fog történni. Miért lesz akkor? Nagyon egyszerű, mert utána jön a Micro konferencia, és ez úgy szokott kinézni, hogy a EA bejelenti, a Micronál meg lemegy a gameplay. EA Play lesz most? Az júliusban lesz. Ah. És hogyha ezt addig kilövik, akkor ott megint nem lesz semmi. De hát, tehát ilyen szinten hálás. Tehát ez az E3-akod is mindig így következett, mivel először volt, tehát mindig az EA Play-jel kezdtek. Vagy amikor még nem volt EA Play, csak EA konferencia, mindig az jött, és a Battlefield-eknél általában úgy nézett ez ki. EA Play, bejelentés, mikrokonferencia, gameplay, hosszabb kibeszélő. Úgyhogy szerintem ezért hozzák ki. Ami érdekes, hogy ugye a settingről beszéltünk, és ami kicsit ilyen OG Battlefield-es, az az, hogy elvileg hatalmas nagy tömegeket tud megmozgatni, egész konkrétan 128 fős mugutiról beszélnek. Na most az a régebbi Battlefield-eknél is úgy nézett ki, hogy általában platformfüggő volt, hogy mekkora volt az a játékos mennyiség, amit elbírt, tehát általában a PC-n volt a legnagyobb, és akkor mit tudom én, a jelen generációs konzolokon lefelezve, az előző meg még azt is felezték, de régen volt már az, hogy ekkora tömegeket mozgatott meg egy Battlefield, tehát talán a 2-ben volt, meg a 2142-ben, meg ezekben, ahol tényleg nagyon-nagyon ilyen masszív multi volt. Ez elsülhet jól is, meg elsülhet rosszul is. Szerintem valamilyen szinten a 128 fős játék, ez a max lesz, és ezt csak bizonyos módok fogják támogatni. Jelesül szerintem az egyik az a Battle Royale lesz. Biztos lesz 64v64 is, gondolom, de ugye azt nehezebb fenntartani, mert azért még amikor megjelenik a játék, ez viszonylag feltölthető, de mondjuk 2 évre rá nem igazán látok benne rációt. Illetve ehhez kapcsolódó, azt nem írtam ide fel, de jól tudom, ezt majd megerősítenek Twitch-en, akkor elvileg, aki most Prime előfizető, az meg a Battlefield 4-et behúzhatja ingyen. Az nem a generáció elejé? Battlefield? De. Multigeneráció elejé, ha? Igen, Dominikus írja, hogy igen. Igen. Jó, akkor köszönöm a megerősítést. Szóval ez is idevág. A BF4-et én egyébként szerettem, szerintem annak egész jó volt a multi. Nem volt az rossz, meg hát az volt az első Next Gen Battlefield. Úgyhogy ez egy jó dolog volt. Az volt. Szerintem igen. Azt tudom, hogy generáció elején jött. Hát a 3 az biztos nem, mert az még PS3-os volt. Higgy nekem. Bad Company 2? Mi nem, az 2-vel előtt van. Hiszek nekem. És. Jó, és... Ehhez kapcsolódóan csak egy szösszenet még. Azt egyébként te tudtad, hogy a ZA az egyébként milyen meglepő módon pont a Battlefield franchise-al úttörő volt a free-to-play játékmodell behozásában? A 42-esről, ugye? Ezek lesz 42 vagy? Heroes. Tényleg, az egy ilyen cel-shaded-szerű valami volt. Hát egy Fortnite volt gyakorlatilag. Aha. Csak ugye ők azt nagyon rosszkor hozták be, tehát ott a keleten elterjedt free-to-play modellt hozták be nagyon hamar. Uh-huh. És belerakták a Battlefieldbe, ami még akkor nagyon eltérő jellegű volt, és azt hiszem ez 2008-ban volt, és 15-ben állt végleg földbe. De egyébként a neten keresetek rá, akinek ez nem ismerős, Battlefield Heroes szerintem az intro zenéje tök jó volt. Úgyhogy ez csak ilyen érdekesebb képpen mondtam. Azt lelőtték már? 15-be. És most kell megtudnom, hogy volt. Jó, és akkor EA vonatkozásban van egy kis Need for Speed-es érintettség is. Csak hogy ne legyen mindig jó a kommunikációja az EA-nek. Amint legtöbbször nem az, de hát ezzel nagyon jót rögtem. Az EA fogta, és így mondta, hogy itt vannak ezek a Need for Speed játékok, régebbi játékok, tehát ilyen Shift 1-2, Carbon, Run, azt hiszem ezek voltak azok, és így delisztelte őket a saját platformjáról. Ezek már nincsenek. így mondta, hogy akkor ezt így lelőjük. A shiftet miért? A shift soha nem fogyott róla. Jó. Tudom, a erősebb Need for Speed-ek közé tartozott, de nem ment első a nagyobb darabszámba. Ugye ez a nagyon szimulátoros jellegű, aki nem emlékszik esetleg rá. Ez azt jelenti, hogy már nem is lehet megvenni már? Na várjál. Delisztelték az egészet, mert mondták a izék, egyébként, mindegy, ezt nem tudom, hogy miért, de hogy így jött egy visszacsatolás, hogy de ez most miért? Megkapjátok be. Ja. És akkor mondta az IE, hogy ja, hát ők nem úgy gondolták, hogy ők ezt törlik. Tehát két napra rájött a reakció, hanem akkor, sőt, akkor most beakciózzuk. És fogtak, csináltak egy ilyen EA Racing Sale, azt hiszem Steamen is fut, de azt hiszem Origin-en biztos, és oda ezeket berakták. És mondták, hogy ja, hát ők nem a játékokat akarták törölni igazából, hanem csak a multiplayer funkciókat fogják lelőni. Ilyen teljesen, azt hiszem augusztussal lövik le ezeknek a szolgáltatásokkal, amik mögötte vannak, de hogy ez ilyen tipikus így, és hogy így nem szólnak semmit, eltüntetik az egészet, és akkor... Van egy ilyen túlbuzgó kollégájuk szerintem, hogy odálltad, hogy srácok, le kéne lőni ezeket a játékokat, és akkor törlő a multiplayer szolgáltatás. Bocs, nem hiszem, bocsánat. Jézusom. Tehát, hogy, egy gyorskezű gyakornok lehet a háttérben szerintem. Hát, és pedig ugye a Need for Speed ilyen szinten érzékeny franchise, mert jó ideje nem bírnak normális Need for Speed-et összerakni. A Heat nem lett annyira rossz. De ugye a Heat előtt is milyen kus volt, mikor ugye évekig fosabb. Az volt az, amit egy héttel a megjelenése előtt, vagy egy hónappal a megjelenése előtt jelentettek be, vagy valami? Hát nem bejelentettek, hanem akkor mutattak meg. Aha. És így előtte semmi nem volt róla. Aha. Ja, a Heat volt az, mert ugye előtte nagyon sokáig évről évre egyre szarabbakat adtak ki. Akit érdekel, az volt azt hiszem egy olyan, ami csak Need for Speed néven futott, ami ilyen remake, vagy nem is remake, reboot volt. És szerintem nem mernek. Arról nézzétek meg Zoli videóját, az nagyon vicces. A Heat az szörnyű. A Heat az viszont nem lett annyira rossz. Vagy melyik volt az a... Nem, a remake. Reboot, ami csak Need for Speed volt. A Heat az nem lett annyira rossz, és most egyébként megint nem kommunikálják, pedig biztos jön Need for Speed ismét. De megint nem hallani róla. De ez a Need for Speed ezért olyan, mint amikor a hülye gyerek focizik bazd meg, és már századjára nem talált be a kapuba, pedig nincs benne kapus, és még mindig kint játszik bazd meg a gyepen. De nem tudom ezt a kurva Need for Speed-et, meddig akarják még saját magukat áltatni azzal, hogy le fognak tudni tenni az asztalra egy... A normálist úgy értem, hogy... Ami úgy... Nem is tudom, mennyire kéne visszamenni az időben, amikor a Need for Speed még jelentett valamit. Porsche állítsd után volt, még az Underground talán? Az Undergroundok jók voltak, szerintem jó volt a Carbon, jó volt a... Miért utána? Amit utána remékeltek? Mikor így tudtál menni a... Hogy hívják ok alatt, így el tudtál slide-olni lassít? A Most Wanted, igen. Most Wanted, az is jó volt még. A Pro Street nekem már nem tetszett, az utána meg ezek a Durán, meg mit tudom én, mik. Érdekes, amikor Dedicated Studiót állítottak rá a Need for Speed, amikor létrehozták ezt a Ghostot. Onnantól kezdett így meredeken zuhanni a színvonal a Need for Speed-eknek. Lehet, hogy oda kéne adni egy normális csapatnak. Most a... Polifoninak. Akkor nem kéne tartani ott, hogy minden évben Need for Speed jön, talán minden generációban egy. Egyébként figyelj már most, hogy a Codemasters-t fölvásárolták így. Vagy adná magát. Aha. Abszolút adná magát. Főleg úgy, hogy épp mondtam neked, ugye, hogy az új Forma 1 nagyon jó lett. Uh-huh. És elvileg egyébként azt mondta az EA, hogy nem nagyon akar belenyúlni a Codemaster belső projektjeibe, de beleszólni a fejlesztésbe, viszont én simán odaadnám nekik a Need for Speed-et. Igen, csak mondjuk a Need for Speed az egy sokkal kevésbé konvencionális cím, mint mondjuk rally meg Forma 1 játékokat készíteni. Szélesebb körben elterjedtebb egyébként, de figyelj, szerintem, hogyha meg tudtak oldani egy Forma 1-es játékot, ami alapvetően taktikus, meg ugye beállítások vannak, meg tényleg az a rajongóknak készül. Azért ez egy komplex, összetett játék. Most miért azt mondja, hogy a Criterion csinálja állítólag az új Need for Speed-et? Yeah. De én már egyébként nem bízom a Criterion-ban, tehát ők az összes eddigi Need for Speed mellett is ott voltak, és valamiért velük nem csináltatnak Burnoutot. És nekem az a gyanús, hogyha... Nem is értem miért, pedig az megúszósabb, az egy arcade autó. Az egy kurva látványos dolog volt egyébként, ez eszméletlen látványos játék a Burnout, a Paradise legalább. Paradise volt az utolsó. Csak így felmerült bennem, hogyha a Need for Speed-nek, hogyha az Electronic Arts-nak a minőségi standardjét meg tudták ugrani az eddigi Need for Speed-ek, akkor milyen lehetett egy Burnout, ami viszont nem ment át? Tehát biztos, hogy a Criterion csinált egyébként valamit. Nem hiszem, hogy az EA elengedte a Burnout franchise-t. Hát nem engedték el, mert a Paradise City-t még remasterelték az összes létező platformra. Ennyit, kb. Ennyit csináltak vele, de... Paradise, bocsánat, nem Paradise City. Az Guns a száma az alatta, igen, az szól, de... Az egyébként egy halál szerethető, szerintem tök jó arcade játék volt Burnout szériából, ugye az már majdnem minden platform, az talán PC-re is volt, a régi Burnoutok ugye még konzolokra jöttek csak. Úgyhogy... Hát nem tudom. De mondjuk a Need for Speednél meg ez az arcade autóversenyzés, hát igen, mondjuk az Undergroundok is olyanok voltak. Azt halálosan nem értem egyébként, hogy miért nem tértek vissza így az Underground szériához. Nem egy marhára bonyolult dolog szerintem azt tovább vinni. És az rohadt sikeres volt. Szerintem nem merik bevállalni, hogy lerombolják az Undergroundok a Nimbus-et. Hát ezt már megcsinálták. Az egész franchise Nimbus-et lerombolták, tehát akkor már... Nem telne semmire. Hát nem tudom. Szerintem nem tudja az EA mit csinálni a Need for Speed-del. Mint egy a Sony nem tudja, mit csinálni a Criterion-nal. Nem Criterion, mi ez a Polyphony-val? Mert hogyha most kirúgja őket, akkor még ennyi autós játékuk sem lesz, mint eddig. Ha megtartja őket, akkor meg kapnak generációnként. Megvehetnék a izét. A Sly Team Studios-t. A Project Cars. Jaj, de jó. Ők kiknél vannak, de ők is be vannak valahogy a csatornán. Meg mondták, hogy csinálnak saját konzolt. Azzal mi van? Jó, hát ők mondtak sok mindent. Na mindegy. No, térjünk rá a francia térségre. Ide egy hírt hoztam, ez egyébként az a kettő egy hír, csak ott kiemeltem ezt így kivettem. Azt a dolgot belőle. Bocsánat, miért rátérnénk erre a hírre, szintén ezzel kapcsolatos. Annyi spoiler, ezek a Far Cry 6-ról lesz szó. Ugye a múlt heti Reflektorban még nem láttuk a Far Cry hivatalos leleplezését. Csak a hivatalt. Akkor még csak a hiv... Ez jó. De legjobbtól tanultam. No, szóval a lényeg az, hogy akkor még csak a kiszivárgott gameplayt láttuk, és akkor még benne volt a levegőben mondjuk egy 1% eséllyel, hogy lehet, hogy ez csak valami ügyes montázs. Hát kiderült, hogy nem, ez egy ilyen újraeditált valami volt, de a footage az teljes egészében reprezentatív volt, tehát az a játék ez tényleg ilyen bacakul fog kinézni. Úgyhogy nagyon nem tettünk rossz lóra, amikor azt mondtuk, hogy hát ez így mi. Na jó, és de van benne kerekesszékes tacskó. Hát az tényleg mint egy falatkenyér. meg végre beszél a karaktered, meg most már látsz nővel is. De várjál már az izében a... Az ötödik résznek a folytatásában ebben a New Dawn-ban is, ott nem csajjal voltál? Nem tudom, mert én elengedtem valahol a negyedik rész környékén a Far Cry-t. Ja, igen? Na, ha nem csajjal voltál, két csaj ellen mentél. Igen. Na mindegy, ez egy jelentős változás, de nem ez lesz az egyetlen vélhetően. Nem. És itt át is adnám a szót. Konkrétan nagyon tetszett, ugye? Megint nyilatkozatok, megint nagy cégről van szó, megint beleálltak a csatafaszba. Lenyilatkozták először, hogy a Far Cry 6-nak nincs politikai üzenete, ez csak úgy néz ki, mintha Kubában játszódna, és csak úgy néz ki, mintha bírálná azt a rezsimet, meg ezeket a dolgokat, úgyhogy mindenki tekintsen el ettől, ez nem egy ilyen dolog. Majd 3 nappal később lenyilatkozták, hogy de egyébként de. Tehát így, ezt felolvasom, ezt felírtam, hogy mit mondtak, remélem, hogy sikerülni is fog. A Far Cry 6-ban kemény, releváns értekezések vannak a fasizmus egy nemzeten belüli felemelkedésének feltételeiről, az imperializmus áráról, a kényszermunkáról, a szabad és igazságos választások szükségességéről, az LGBTQ plusz jogokról, és még más dolgokról is. Ez jött az előző reakciójukra, ezt ők mondták. Na most, az egy másik dolog, hogy ennek, amit itt felsoroltak, a fele szerintem marhára nincsen keresni valója egy játékba, de az, hogy ilyen szinten önmaguknak ellent mondanak, az... ja, és majd hozzátették, hogy ez nem bináris politikai üzenet volt. Leszakad az arcom. De figyelj már, a Jubinak volt ilyen fassága egyébként a Division 2-vel kapcsolatban is, nem? Akkor meg pont az LMBTQ, a BLM ment ezerre, és tudod, voltak az égbe tartott tököl, és akkor addigra már kész volt a tréler, és mondták, hogy igen, ez azért van, mert ők szolidálnak, aztán kiderült, hogy nem azért van, mert szolidálnak, és ott is valamilyen ilyen nagyon vegyes kommunikáció zajlott. Én értem, hogy a Jubinak, és próbálok a Far Cry mesdjéjén beszélni erről a témáról, nem elmozdulva. De értem, hogy a korszellemre valahogyan próbál reagálni a Ubisoft ezzel az egésszel, és ebből kifolyólag értem, hogy miért folytat egy ilyen kettős kommunikációt, mert ő sem akar politizálni, de valamennyire ezt a sodratot szeretné azért meglovagolni, hogy ő is kiáll a diverzitás mellett, hogy ő is egyetért azzal, hogy nem tudom, csak így kíváncsi erre valaki. Igen. Honosz leszek, tehát, és ne értsetek félre. Amíg leülök játszani egy játékkal, engem ezek a dolgok nem érdekel. Nem én. Én ki akarok kapcsolódni, én élvezni akarom a sztorit, hogy milyen mögöttes tartalom van benne. És tudod mit? Azért mondjuk azt, hogy ez az LGBTQ plusz, meg kutyafasz, nem tudom milyen mozgalmaknak a gondolatai, mondjuk azt, hogy ez egy viszonylag napirenden lévő gondolat. És azt mondják, igen, hogy ez a, emellett a, az üzenet mellett ki fog állni a Far Cry 6. Na most könyörgöm, hogyha mondjuk ez a kiállás, ez azt fogja jelenteni, hogyha mész a főúton és befordulsz balra, akkor a sikátorban van egy ilyen plakát. Ha ez mondjuk ezt jelenti, hogy ezt is kipipálják, mint a bevásárlóisten, tudod, hogy ez is megvolt, akkor ez nem azt jelenti egyébként, hogy pont, hogy erről a témáról ők nem hajlandóak beszélni, ez vissza fog ütni, mint a szar. Ha meg bele fogják csámcsogni a fő történetbe, akkor meg azok fognak kiakadni, akik a Last of Us 2-nél is verték a palávert. Volt egy pont, ahol én is, tehát én nem határolódok el. Én azt hiszem, hogy ez azért születhetett meg ez így, mert láttunk már arra példát, jelesül pont a Cyberpunkban volt, hogy oda, ahol egyébként, ha nem az egész, erről az egészen nem is beszélsz, nem is említed, nem is hozott szóba. Vannak azok a játékújságírók, hírmondók, stb., aki addig fogja keresni benne, amíg bele nem tud kötni. A izéne pont ez volt, ott valami plakát alapján ment a kiakadás. Ugyanígy ez a LMBTQ-s plakát, ami volt a Cyberpunk, hogy ez nem elég reprezentáció a közösségnek, hogy valami ilyesmi. Aha. Holott a CDPR-ről nem is beszélt, és egyáltalán belerakták, tehát az se lett volna muszáj, de ott volt, és addig-addig ütötték a vasat, még találtak benne egy ilyet, aminek neki lehet menni. Most ez a Ubisoft nagyjából levédi magát. Ettől függetlenül rohadt idegesítő, hogy ilyen marhaságokat beszél össze-vissza, de látom, hogy miért csinálhatja, csak mondom, tehát én sokadjára meg vagyok lepődve azon, hogy ekkora cégeknek a kommunikációs osztályán nem tudnak egyöntetűleg egy dolgot így lehivatkozni, mert saját magukat rúgják tökön folyamatosan, megállás nélkül. Én azt is megnézném egyébként, mi indukálta ezt, hogy miért kellett erről beszélni. Miért volt ennek a pillanata pont most, hogy most valamiért el kellett mondani, hogy ebben a játékban nagyon érzékeny témákat fognak érinteni. Én nem tudom képzelni azért, mert egyszerűen rossz a visszajelzés a Far Cry 6-ra. Nagyon vegyes, amennyire én láttam. És valahogy ezt el kellett mozdítani egy sokkal, sokkal elfogadhatóbb, befogadhatóbb, érzékenyebb irányba. Köszönöm. Egy érzékenyebb irányba ezt el kellett valahogy mozdítani, valahogy szimpatikusabbá kellett tenni. Hát nem tudod azt mondani, hogy ebben, hogy ebben majd milyen kurva jó lesz agyonlőni, köszönöm, a kubaiakat? Nem, pont az a lényeg, hogy ez nem Kuba. Jarának hívják, ez egy elképzelt Kuba. Ja, tehát ahol szívják a jarai szivart, meg a stb. Igen, meg ugyanazok az autók, ugye megrekedtek a 70-es években, meg stb. Igen, tehát ugyanúgy diktatúra van, de nem Kuba egyébként. Na mindegy, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ezért volt ez a lépés, mert ez még úgy nagyjából talán értelmezhető, de úgy el tudom képzelni a Far Cry nyelvezetében, amikor releváns értekezések vannak a fasizmus egy nemzeten belüli felemelkedésének feltételeiről. Tehát el tudod képzelni, hogy abban a videójátékban, ahol egy katyusa van a hátadon, meg ilyen atom irreális dolgot csinálsz, ott releváns értekezések vannak egy elnyomó rezsim felépüléséről. Hogy fog az kinézni? Te komolyan elmondják, hogy hogyan fordul ki egy gondolat. A Far Cry 6-nak volt, azt beszéltük most itt múlt héten, és arra jöttek a kommentek, hogy egyik komment még ott van, nem tudom, eltávolítja az illető, de ott, hogy nem kell komolyan venni a Far Cry-okat. Mert a Far Cry mindig is irreális volt, egyébként ezzel nem értek teljesen egyet, a Just Cause volt irreális, a Far Cry szerintem ahhoz képest az legalább fél lábbal a valóság talaján állt, de ebben nem férnek bele ezek a gondolatok. Szerintem a negyedik részig bezárólag, már a negyedik részben kapirgálták ezt a témát egy kicsit, de úgy addig alapvetően ebben annyira nem futottál bele. Az ötödik az már ekte ilyen volt. Tehát azzal a settinggel, meg a mindennel, azt szerintem már ott ebbe beleálltak. Tehát én itt nem is az feltétlenül a bajom, amit másodjára mondtak, hanem amit először mondtak, és utána mondták rá ezt, hogy ők nem foglalnak politikai agálást, nem a fasz nem. Nem értem, hogy a játékiparban miért éreznek óhatatlan igényt arra, hogy, hogy ebbe belemenjenek. Most nem akarok konkrét példát mondani, de most beszéltem, van egy termék, nagyon sokan szeretik, millió számra veszik, itthon is kapható, és ők is beálltak most ebbe az LMBTQ-s vonalba, mert nyilván, tehát most ennek a hónapja van, és én megkérdeztem az illetőt, aki itthon intézi ennek a terméknek az értékesítést, a termékcsaládnak az értékesítést, egyébként ez az eladási számokban jelentősen megmutatkozik-e, és azt mondja, hogy igazából nem. Nem kimutatható. Valamennyire lehet, de ez lehet a természetes ingadozása is az adott termék iránti keresletnek. Nem tudják. Hát na a most, közösség is kicsi. Persze, tehát, hogy... csak így... De ugye a nemzetközi vonatkozásban is nézték, és ott sem nagyon mutatható ki. Na most nem értem, hogy erre miért van szükség. Nem tudom, hogy a játékiparnak miért egy ilyen fixa ideája, hogy ezt az identitást, ezt a magáévá tegye. Nem értem. És főleg nem, miért a Far Cry-nak. És tudod, az a durva, hogy most azért sokat beszélünk a Far Cry-on, és egy picit vonatkoztassunk el, mert nem, tényleg én sem nagyon akarok belemenni itt a palet. Tehát alapból nem... Nyilván fontosnak tartottam ezt elmondani, mert jó, hogy az emberek tisztában vannak vele, hogy ilyen is van, de alapvetően én ezt így kivenném a játékok mögül. Tehát pont ezt mondtam, hogy a más, hogy nem kéne nekünk ezzel igazából foglalkozni, a játékot kéne tudni élvezni, de beleelőrtetik. Tehát hogyha te nem akarsz róla beszélni, akkor megoldják, hogy beszélj róla. Mindegy, viszont ez magával visz mást is, ugye a Far Cry-nak most nagyon megy a kommunikációja, ugye megjelent a gameplay, meg minden, viszont... az E3 közelettével, hogy gyakorlatilag egy hétre vagyunk, mert jövő héten ilyenkor már majdnem Ubi konferencia, nem tudom, miről fogunk beszélni. Annyira nem látok a Ubisoftnál most semmit. Mert a Far Cry már kiment, az egy nagy cím volt. De annak a kommunikációjának a nagy része lezajlott. Assassin's Creed. AC-ról. Hát, de arról meg nagyon nagy csönd van. Egyébként érdekes, hogy mondod, hogy ilyenkor... Szerintem már, hogyha jönne szeptemberben új AC, lehet, hogy megint kihagynak egy évet, nem? Fura egyébként, mert általában tárgy év elején szoktunk már tudni azért az Assassin's Creed-ről legalább egy settinget. Igen. Most, hát azért azt tudtok meg. Most semmit nem tudunk, és... Hát, nem igaz, mert nyilatkozták, hogy innentől kezdve az Assassin mi voltát megszüntetik, tehát, hogy... Nem tudom, az, úgy mondták, hogy nem lesz benne Hidden Blade, de hogy a magát az orgyilkolos részt kiveszik belőle. Most látod, csak Creed néven jön, és Michael B. Jordan lesz a főszerep. Egy boxolós játék lesz. Nem tudom, mit fognak ebből az egészből kihozni, meg igazából nem nagyon láttam azokat a játékokat a Ubinál, amit mondjuk színpadra lehetne állítani, és reális a felbukkanás, de erről meg fogunk beszélni jövő héten a Ubi előtt. Csak valahol ez előre félek tőle egy kicsit. Igen, mert azért nagyjából látjuk, hogy mik azok a játékok, amiket a Ubi szokott erőltetni, és abból így a Far Cry-t lehet látni, mondjuk egy AC-t lehet sejteni, az összes többi játékuk meg hát ilyen development hell közeli állapotban van. Ja, talán a Division-nek azt az új verzióját. De talán azon is most toltak megint. Kap majd egy új kiegészítőt a Forerunner. Aha, vagy valami mobilos játék jön, valami jó. Egyre jobb. Na látod, ők az egyetlenek, akiktől rohadtul hiányolom a remake-eket. Na most elkezdenék gyártani a 2000-es évek eleje közepe Ubi játékokat remake-elve az elkövetkező 3 évben, és a saját franchise-aikat meg parkolót pályára tennék, akkor annak örülnék. És itt nem az olyan remake-ekről beszélek, mint a Prince of Persia, mert az ilyen... azt inkább ne. De az első Splinter Cell-t azt például kiadhatnák remake-elve. De jöhetne Rayman. Ott azért nagyobb felújítás kéne, de az is ott van. Jöhetne Heroes, jöhetne... mik voltak még nagyobb franchise-ek? Beyond Good and Evil, amitről itt írtátok, de hát azt tudjuk, hogy sehogy nem áll. Figyelj, a platformer játék, hogy gyakorlatilag teljesen kihaltak a AAA, meg ugye a mainstreamből, a humoros játékokkal együtt. Mi volt még ilyen? Valamit még felvédő, jaj, a körökre osztott stratégiai játék, Detto. Tehát ha azt megnézed, igazából a Ubinak a portfóliójában rengeteg olyan játék van, ami már zsáner szintjén sem tudna megkapaszkodni a mai korszakban. Biztos vagy te ebben? Szerintem pont azért tudnának ezek a címek működni, mert a nincs közönség megvan, és mivel nem kapnak kb. Semmit, ezért akit érdekel, az megvenni. Szerintem mostanra ez a közönség teljesen átment PC-re. Mondjuk ott is el tudnak adni. Ott onnan is indult. Ha? Tehát régen a UBS csak, nem csak PC-re gyártott, de főleg oda. Könnyen elképzelhető, de ugye ez előbb tartom valószínűnek, hogy a Ubi kiadna egy olyan játékot, ami PC-re nem jelenik meg, mint hogy egy olyan játékot, ami konzolra nem jelenik meg. Ezt lehet. Nem. Amikor ilyen hírek jönnek, hogy sokat fognak beszélni a Siege-nek a crossplayéről, meg... Aha. Na mindegy, nem akarok nagyon belemenni, csak így kicsit fázom emiatt, főleg, hogyha ilyen szintű kommunikációra számíthatunk majd ott is. Tudom, mi lesz szerintem bejelentve? Az új Star Wars játék. Na, azt adnám. Azt adnám. Arra ráhúzhatják az AC Far Cry-os köntöst is. Nagyon nem érdekel, az szerintem még működhetne is. Hát amikor 20-adjára fogod majd megmászni az útjelölő póznákat a hot bolygón, akkor majd tele lesz a faszod azzal is. Nekem nem, én szeretem ezeket gyűjtögetni. Azt nem szeretem, amikor a 15-öt gyere, mert semmit nem változtatnak rajta. De ha adnak a kezébe egy lézerkardot, már is jobb a helyzet. Ugye? Ez olyan, mint a Drop Shadow, az minden javít. No. És akkor ezzel a végére értünk igazából nem a Reflektornak, de ugye a nagyobb híreknek. Mit gondolsz, mielőtt neki megyünk a rövid híreknek, sorsoljunk egyet? Ó, mert hogy készültél, mert van valami, amiről ma még nem beszéltünk. Ez csak egy pici apróság. Ugye szoktunk itt poénkodni vele, hogy minden héten van gotikos hír. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen kis ajándékot bedobnék én is a közösségbe. Sorsolunk egy Gothic Collection-t. Első három játékot tartalmazza, és majd aki megnyeri, annak kap egy ilyen kis kártyát, ha be tudja Instant Gaming-en váltani, és akkor Steam-re pedig tudjátok regisztrálni. Akkor ezt egy kódot fogunk adni? Igen, tehát egy weboldalon kell regisztrálni ezt a kódot, amit kapsz, és az ad egy Steam-es kódot. Csak azért mondom, hogy akkor itt oda tudjuk adni, tehát nem kell ezt kipostázni, semmi. Nem. Amit átküldtem, az egy JPEG fájl a kóddal. Ja, küldtél valamit? Igen, küldtem neked az adás előtt. Ja, jó. Nem figyeltem. Úgyhogy aki PC-n szeretne gotikot, máshol nem is tud, akkor az írja be most a chatre, hogy gotik. Igen. Kisbetűvel, csupa kisbetűvel, hogy gotik. Rátok bízom, hogy írjátok be, de helyesen kéne. THIC. És akkor ki? Nem nincs egy kár mögötte? Gothick. Na most ki akarsz, hogy nekivel cseszni? De jól írja be mindenki. Jól írjátok csak be. Nem kell mögé kár betű. Csak aki szeretne gotikot nyerni. Na mennyi ideig hagyjuk? Szeretne magát kínozni vele. Tudod, mi a durva? Fel fog kerülni ez az anyag YouTube-ra, és a kommentekbe végre lesz gotik. Igen, emlékszem, amikor előzőleg sorsoltunk, utólag a YouTube-os videó alá jött még egy csomó. Ne írjatok! Tehát igen. Amikor ez a videó megjelenik YouTube-on, ide ne írjátok be, mert addigra már ki lesz sorsolva. Spotify-ra se kommenteljetek. Tudom, hogy nem lehet. De nem tudják. De ott nem lehet kommentelni? Nem, de SoundCloud-on lehet. Azon gondolkodok, el lehet-e helyezni Spotify-on a Réd reklámot. Ezt még nem csináltam. Mondjál még ilyeneket, aztán majd berédelik a reflektort is. No, de szerintem akkor kellő időt hagytam, nem? Bobby Gothic. Róla szedjet. Nincs itt elég hely. De meg tudom csinálni. Sosem fiakódott. Tudom. Ja, Istenem. Néha nem is tudom egyébként, hogy bírod ki röhögés nélkül. Hát sehogy. No, 3, 2, 1, hajrá. Krix 2236-nak gratulálunk. Sorsoljunk még egyet. No, figyelj, Krix. Egyrészt gratulálunk. Másrészt meg megtennéd, hogy... Ja, nem tudom, hogy ránk tudod így. És azon gondolkodom, hogy nekem most ezt el... Szerintem egy e-mail címet, hogyha küldöd. Igen, akkor... egy e-mail címet küldjön nekünk. Oda átküldjük neki a gift cardot. Ja, addig eljel fél láb. Köszönjük, Stormberg. Oké, Stormberg. Köszönjük. Jó. No. Akkor viszont repüljünk rá a rövid hírekre, és akkor Balázs, neked köszönöm szépen, hogy itt volt. Nem, a gotik kód. A gotik kódot köszönjük szépen. Na, szuper. Akkor átfordulunk a rövid híres részekre. Így igaz. Kezdjünk egy jó kis Riot Games-es hírrel. Hoztál egy ilyet. Persze, ezt csak neked írtam fel. Köszönöm. Nem ez, de majd gondoltam a múlt hét után. Ugye tudjuk, hogy a Riot többek között szerintem pont a Tencent miatt is, mert ugye ő birtokolja őket, nyitott a mobilos piac felé, és tudjuk, hogy például a Wild Rift, ami a League of Legends-nek a mobilos verziója, az elég jól megy, tehát elég nagy számokkal dolgozik, és egyébként viszonylag jól meg is lett oldva. Tehát én egy kicsit fáztam attól, hogy fogják mobilra megoldani azt az irányítást, de egész kultúráltan sikerült. És úgy néz ki, hogy egy újabb játékukat fogják mobilra átvinni. Ez pedig nem más lesz, mint a Valorant. Ugye a Valorant az pont egy éve jelent meg, ugye akkor nagyon-nagyon futott Twitch-en, mert ott lehetett beta kulcsot szerezni, és azóta is elég jól megtartotta magát. Aki ezt nem követi, ez egy taktikai FPS, nagyjából úgy kell elképzelni, mint a Counter-Strike-ot, csak kicsit ilyen, nem akarom azt mondani, hogy gyerekesebb kinézete van, hanem ilyen, befogadható. Ilyen, kicsit ilyen cel-shaded, tehát ilyen Team Fortress jellegű kinézete van inkább, de a játékmenet meg inkább csinál. Szemrák ajándékba jellegű játék. Igen. És azt kombinálja, meg az Overwatch-ot, meg ilyen dolgokat, mindegy, ez egy elég jó játék. E-sport széna is van mögötte, ugye az a Riotnak amúgy is megy, és akkor úgy döntöttek, hogy ezt portolják mobilra. 14 millió egyébként a havi aktív játékos PC-n a Valorant mögött, elég szép szám. Ami érdekes volt, hogy egyébként nyilatkozták azt, hogy felmerülne a kérdés, hogyha ennyire megy a játék, miért nem konzolra portolják? És akkor elkezdtek búsítani. Kontrollerre játszol. Oké. Hát azt úgy nem lehet, mert de mobilra igen. Tehát ezt, hogy a kontrollerrel nem lehet FPS-t játszani, de mobilon. Mert az. Te royalty lesz szerintem a probléma. Szerintem inkább az van mögötte, hogy a Riot Games, amennyire én tudom, az életében nem fejlesztett konzolra. Szerintem egyszerűen nincsenek olyan emberek, akik rendelkeznek ilyen tapasztalattal, nem hajlandók portolni. Én nem azt mondom, nyilván a Counter-Strike-nak is voltak próbálkozásai konzolokon, ugye soha nem a teljes játékot portolták, mindig változtattak rajta valamit, amikor néhányszor megjelent. Nyilván egy taktikai FPS-nél nehezebb átvinni, mint mondjuk egy COD jellegűnél, de nem lehetetlen. Tehát szerintem ez bullshit, amit mondtak. Azt értem, hogy mobilra mérjön, nyilván monetizálni is sokkal jobban lehet, a mikrotranszakciókat telekúrni. Riot Games-nek az összes játéka ilyen. Meglátjuk. Szerintem nagyot fog menni az is. Tehát talán a ponton múltkor beszéltünk róla, ugye, hogy volt ez a kínai fejlesztő stúdió, akivel azt hiszem az nem is az EA szerződött le, vagy? Xbox. Ja igen, Micro szerződött le, és ugye ők csinálták az Activision-nek a kodos mobilt is, és hogy azzal is, hogy mennyien játszanak. Tehát én teljesen megértem, hogy miért van mögötte ez. Most Kínában egyébként szerintem robbanni fog, mint az összes többi Riot játék, meg Tencent játék alapvetően. De mondom, csak ez nem tetszett, hogy konzolokra nem. Tehát, hogy miért nem. Szerintem adná magát. És nem hiszem el, hogy egyébként annyival kisebb piacról beszélünk. Tudom, hogy egyébként hülyeség, vagy nem is azt mondom, hogy hülyeség ezt kimondani, csak érdekes ezt kimondani, hogy a mobilpiac alapvetően nagyobb, mint a konzolpiac. Hát jelentős nekem. De így videójátékos vonatkozásban előbb asszociálsz arra, hogy egy ilyen nagy játék konzolra jönne. Hát normál körülmények között, hogy legalábbis hogy érdekes ennyire megkerüli, bár igazából a Riot múltját ismerve annyira nem. Hát azért Valve volt ilyen, aki sokáig góckodott. Ott a Gabe Newell-nek volt olyan, hogy a PS3 volt a generációnak a legszarabb izéje konzolra, nem lehet normálisan fejleszteni, aztán az egyik E3 bejelentette, hogy a több portál 2 PS3 exkluzív lesz X ideig, és hogy az mekkora jó platform. Szeretje a kihívásokat az öreg. Meg a pénzt. De lassan most már a térdeig ér a hasa, azt nem tudom, láttad. Tehát a múltkor volt a, vagy jó múltkorában, amikor kiszokott látogatni a Dota 2 VB-re, csak ott szokott nyilatkozni, és volt rajta egy ilyen póló, ideig ért, itt folyt már szét mindenfele. Figyelj! Azt se tudnám mit kezdeni magával. Nem csak a pénzt szereti, de a kaját is. Ja, de Half-Life-ot nem szeret fejleszteni, vagy akármilyen más videójátékot. Nekem pont azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag na mindegy, valahol nem akarok most nagyon foglalkozni, mert én nem tudom, hogy egyébként ők tekinthetők-e még bármilyen formában fejlesztő stúdiónak. Na jött az Alix. Igen, ez annyi, hogy pont éberen tovább, hogy fenntartsa a kiértést, hogy ők még játékfejlesztő stúdió. Előtte megjött ez a kártyajátékok, ami beleült a vagy beleállt a földbe az artifakt. Oké, meg vagyok győző. Szóval ők is ki tudnak adni, látod? Látom, nem szokott nem kell érte küzdeni. No de. No, haladjunk is tovább. Ezek pörgősebb hírek lesznek, tehát igen, itt nem igen. fogunk annyit lamentálni. Max egy-két dolognál. No Man's Sky kapott egy update-et, a Prism update, ami gyakorlatilag egy ilyen full visual overhaul, tehát egy ilyen teljes grafikai átdolgozás, egy csomó új effekt, újabb textúrák, meg minden. Szeretek a No Man's Sky-ról beszélni, mert az az iskola példája annak, hogy hogyan kell egy indie játékot hosszú távon nem csak lélegeztetőgépen tartani, hanem aktívan támogatni, és hogy ez megtérül. Uh-huh. Tehát nem véletlenül fejlesztik ennyire a No Man's Sky-t, és a mögötte van egy nagyon stabil játékos bázis, imádják. Tök jó tartalmakkal rakják teli, ez is egy ilyen plusz dolog. De most például az előző patchbe, az ezelőtti patchbe bekerült a Normandi. Igen. A Mass Effect-es Normandi. Ha végigcsináltad azt a tartalompatchet, akkor a flottádba be tudtad húzni az SR1-et, ott van. Tök jó. Ez tök jó. Tehát így kéne. És tudom, hogy nem így indult. Csak, na ez is milyen, hogy hány olyan fejlesztő csapatot tudsz mondani, aki ekkorát hasalt, mint ugye a No Man's Sky-jal ők, mondjuk ennek a Sony is bőven benne volt, mert kicsit túl hype-olta azt a gémet, de hogy nem hagyták ott a csába, hanem szépen elkezdtek rajta dolgozni, és egy olyan játékot hoztak ki belőle az évek során, ami most már gyakorlatilag mindenki számára elfogadott, tök jó. Hát árazás témájában a Sony egyébként is szeret belenyúlni a játékokba, tehát erről van egy viszonylag friss hírünk is a Returnal esetében, amikor a fejlesztő gyakorlatilag a boltok polcáról értesült, hogy... Hogy ez egy 70 eurós játék? Ja, igen. Mert azt hitték, hogy ez egy ilyen sokkal kisebb kis budget címként indul. Igen. De hogy én úgy szeretném ezt látni más fejlesztőknél is. És egyébként mennyire érdekes, hogy egy ilyen kicsi stúdió, mint aki a No Man's Sky csinálta, ez bemerte vállalni és bemert mögé állni, és a másik oldalon meg ott van a CD Projekt. Tehát, hogy meg legyen a teljes lefedettség. Egyébként nyilván ez is meg most így viszonylag közeli példaként lehet mondani akár a Subnautikát, ami szintén így összered lapától, de ott nem a szarból hozták vissza a játékot, hanem hogy alapból volt egy jól működő alap, és azt addig bővítgették, amit gyakorlatilag meglepően gazdag lett az egész. Igen, de ugye ott most kijött a Below Zero, és egyébként én ott egy elég vegyes visszhangokat hallottam állítólag, az Max DLC-nek megy el, nem különálló játéknak. Igen. Nem néztem még, úgyhogy nem tudom, de el tudom egyrészt képzelni, másrészt a No Man's Sky... Figyelj, egyébként itt csak a textúrákat cserélték ki, vagy új engine-t is? Nem, csak kapott egy csomó új effekteket raktak bele, meg textúrákon variáltak. Nem tudom felsorolni fejből az összeset, volt egy nagyon-nagyon hosszú lista, hogy miket, új fényárnyék effektek, stb. De ez egy ilyen nagyobb grafikai átdolgozás volt. De egyébként tartalom patch az gyakorlatilag havi-két-havi szinten érkezik bele, folyamatosan jönnek az új dolgok. Tehát már ahhoz képest is, amikor mi játszottunk Discordon vele, talán fél éve, hosszabb távon, ahhoz képest is rengeteg minden került bele, tehát nagyon-nagyon sok. Aha. Írta valaki, hogy ki akarja próbálni, csak kicsit fél, hogy ráun hamar. Ha beszív a játék, akkor nem fogsz hamar ráunni. Tehát akkor alsó hangon akár több száz órát is bele tudsz rakni. Én azt mondom, hogy ha valaki így nem biztos benne, keressetek olyanokat, akiket még érdekel, és együtt kezdjétek el. Egyedül egy picit monoton tud lenni, de hogyha többen vagytok, egyébként tök fán. Hát akkor ránézek majd valamikor, főleg így, hogy megkapta ezt a... Szerintem a Game Pass-ben is benne van, nem? Majd Tagsherer Junior leírja, mert ő szokta fejből tudni. Ja, ő követi az Xbox-nak az állását. Menj még tovább, mert elég sok hír van. Benne van, igen. Tehát akkor ott 300 forintért fizessetek elő Game Pass-re. Nem 300 ki. Forint, jó. De most szerintem pont annyi megint, nem? Hát, hogyha most kezded, akkor 300 forint, de egyébként nem 300 forint. Jó, rendben, oké. Okay. Tök mindegy. Hadd akadjak már fenn azon, hogy ennyibe kerül a Game Pass, jó? Szóval ott ki tudjátok próbálni. Akár csapatosítul is. No. Open World Sonic játék? Ja, ez a... Ugye beszéltünk múlt héten arról, hogy lezajlott a Sonicnak ez a... Vagy a Sega-nak ez a Sonicos azt hiszem 35. szülőnapos bejelentés, amire mondtuk, hogy a vakmókusok gyártják a Sonic Colors-t, meg mit tudom én. Igen, nagyon felkapottak lettek a mókusok. Nagyon, hát ez ilyen minőségi munka után őság bíznék egy 10 éves Sonic játékot. Azt nem tudnak rajta rontani. Hát ugye a 14 éves Mass Effect-et rábíztek, akkor a 10 éves Sonic-kal. Csak... Ki voltam halva egyébként, olyan szinten nem nyúltak bele a Mass Effect-nél a grafikába, hogyha PS5-ön kapsz egy ilyen erős, a harmadik részben előszeretettel dobálják ezt a füstbombát a egységek. Na, egy olyanba belenézel, akkor olyan 6-8 FPS a játék. Igen? Bizony. Na mindegy. Ezt most csak így beszúrtam, vakmókusok. Nem lehet mindent tökéletes, hát a fejlesztők is emberek nyilván mindent megtettek, hogy a játék jól működjön. Igen. Aki nem követett minket, akkor ez a Blind Squirrels stúdióról beszélünk, ők szoktak így remasterelgetni dolgokat, a Mass Effect-et ők csináltak, a Bioshockot remasterelték, és a Sonic Colors-t is ők fogják. Most nem erről a Sonic játékról akarok beszélni, másikról, ami kvázi az új nagy AAA Sonic játék lesz. Ugye ezt már megszakértettük a múlt hónapban, hogy mi se értjük, hogy egyébként így a videójáték piacon a Sonicnak még mi értelme van, azon kívül, hogy mondjuk jó kart részert lehet velük csinálni. De hogy így ebben a, mert nem is klasszikus mászkálós játék, nem klasszikus platformer, na mindegy, készül a játék, és most kiderültek róla dolgok, open world lesz, mi más hiányozna egy Sonic játékból, open world. De azt nem érdemes hozzátenni. Így írták bele, Assassin's Creed-szerű tornyokkal fogják telirakni, ezt így hozták le a cikket. És fel fogsz futni az oldalán, vagy mi? Nem, de lehet. Igen. Vagy így ráugrasz. És szintén Assassin's Creed mélységű RPG elemekkel lesz tele. Tehát ha valamit hiányolta egy Sonic játékból, az a hülye gyűjtögetős dolog az Assassin's Creed-ekből, vagy az RPG elemek? Vagy egyébként, az open world? Most, hogy mondod, tehát nem is emlékeztem rá, hogy vannak RPG elemek az Assassin's Creed-ben. Már az újabbakban vannak, régebbiekben nem voltak. Van, egyébként van, persze, csak most, hogy mondod, hogy beugrott, tényleg volt egy ilyen skill farm, ott lehetett bogyókat lerakni, és akkor 0,63 szekundummal gyorsabban kaptad elő a kardot. Hát megszinteztél, és ezért volt az, hogy mondjuk, hogyha ott állt egy őr, meg ott állt egy őr, ugyanúgy néztek ki, csak ez 16-os szintű volt, az meg 56-os, akkor ezt le tudtad vadászni hátulról a késsel, abban meg kicsorbult, mert nagy szintű volt. Ez erre hogy fog kinézni? Attól még gyorsabban tudsz elfutni, ettől meg nem. Tudom, lehet, hogy az egyikről lepattansz, a másikról nem. Ez nagyon biztató. És ezt csinálják a vakmókusok? Nem, ők a Sonic Colors-nak a felújítását csinálják. Ezen a Sonic Team dolgozik. Ez igen, a... legyedik el a Sonic Team. Ez a nevük. A Sonic Team. A Szegánál gondolkoztak rajta sokáig. Minek nevezzék őket. Nem tudom. Volt már olyan Sonic játék, amiben voltak RPG elemek nekem? Rémlik valami, de az lehet, hogy... Kvázi nyitottabb világ a Heroes-ban volt, arra emlékszem. Sonic Heroes-ban. De az se volt open world teljesen, csak kicsit nyitottabb. De olyan, amiben külön RPG elemek... Nem tudom, mert még a Mario-nak is voltak olyan játékai, ami kvázi RPG volt. Ez a Super Mario RPG, meg a... Mario és Luigi valami, az meg DS-re jött, tehát ott voltak, de a Sonic-nál nem emlékszem, hogy lett volna bármilyen RPG elemekkel rendelkező Sonic játék. 360-ra jött valami kotvánság. Az a Sonic 360 volt, igen, az iszonyat nagyot bukott, de az szar is volt. Paper Mario, igen, de az ugye az sem Sonic. Nem szerintem nem volt, de nem is hiányzott belőle. Ha? Nem tudok asszociálni. Viszont az látszik, hogy szeretnének kimozdulni az eddigi Sonic mederből, és valahogyan, hogy mondjam, aktuálisabbá, vagy friss. Aha. Nem tudom, hogy pont a Sonic-kal ez lehetséges-e. Majd meglátjuk, mert lehet, hogy úgy fog kinézni egyébként végeredményben, mintha egy Mario játékkal játszanál. Tehát mondjuk azzal a grafikai megvalósítással még akár jó is lehet, hogyha mondjuk ezt egy Assassin's Creed léptékű játékba akarják belerakni, akkor... Na jó, csak akkor meg elveszíti a gyakorlatilag a Sonic mi volt. Tehát egyébként ott szerintem van is egy kicsit önellentmondás, mert ugye a Sonic játék attól Sonic, hogy nyilván Sonickal vagy, kurva gyorsan mész. Csak ez a rohadt gyorsan mész, meg minden pattogsz, ez szerintem összehoz egy olyan játékmenetet, ami így nem annyira élvezhető, mint platformer. Szerintem a platformereknek pont nem az a lényege, hogy ilyen hipergyorsasággal menjél. Mondjuk egy roguelike-ba ezt meg tudom érteni, de egy platformerben nem. De akkor tessék, Szega, adtam ötletet, Sonic roguelike játékot gyártsatok. Majd ha beszél a Sony-nak a góriával, akkor meg fogja tudni, azt tudod. Ja, Jim Ryan átszól egyébként a telefonon. Itt nem szerepel, de egy ilyen kis plusz adalék, hogy azt vágod, hogy a Creative Assembly az most egy új FPS-en dolgozik? Igen. Ha? Jó nekik. Nem okay. Tudok mondani. Csak azért mondtam, mert ha már úgyis szóba hoztam az FPS-t. Igen. Akkor átkötném a következő hírre. Jaj, de jó. A Crytek-nél elkezdtek éhen halni. Hogy de pozitívan tudom ezeket a híreket kezdeni. Na kell egy felvezetés. No. Tehát a Crytek nem tud lerakni értelmes játékot évek óta, talán az izével szenvednek. Van nekik az a multiplayer only játékuk, a nem Wanted. Hunt, The Hunt, Hunt. Valami ilyesmi. Showdown. Hunt Showdown. Igen. Azzal úgy el vannak, de ugye mellette nem nagyon jelentettek meg nagyobb címeket, és kiadták ugye a Crysis-nak a remastered verzióját, ami megjelent ugye jelen generációs konzolokra, PC-re, stb. Stb. És úgy gondolták, hogy akkor maradnak ezen a vonalon, úgyhogy aki Crysis hiányban szenved, azoknak jó hír, jön a Crysis Trilogy, illetve külön-külön is a második, illetve a harmadik résznek a remasterje. Ez azért lep meg engem, mert hogyha megnézed a Crysis 2-t meg a 3-at, azok melyik kurva jó kinéző játékok? Főleg a 3. Legalábbis PC-n. De a 3 az még talán PS3-ra jelent meg. Igen, ezek eléggé régiek. Biztos nem előző generációra, amikor voltak egyel korábban. De hogyha a PC-n meghajtod, ezek ma is kurva jó kinéző cuccok. Tehát ez mondjuk akkor... Elbírod indítani. Hát, ja, de el lehet egyébként, tehát jól működnek, csak... Már úgy értem, hogy technikai problémák voltak, tehát hogy... új Windows 10-en nem tudom, hogy ezek mennyire működnek. Meg nem nagyon tudod beszerezni már. De az izének az EA Originalban benne van. Aha, mindegyik. És mondom, el lehet indítani, és tök faszán működik. Nem tudom, hogy miért van erre okvetlen ösztönség, valószínűleg az, amit te mondasz. Ezt ott hol fogsz nem kurva nagyok menni? Konzolom. Meg konzolos környezetben ezek a játékok játszhatatlanok voltak. Igen, hát meg nem néztek ki úgy, mint mondjuk most PC-n. Tehát ezt most elszabadítod a mostani játékokra, akkor vagy ne, a mostani játék konzolokra, akkor nagyon szép vizuált fogsz kapni, ha méltó remake-et csinálnak. Ettől miért is gondolom? Nem fognak, tudod miért? Mert Xbox-ra fog jönni, meg PS4-re. Itt maximum egy minimális felskálázás lesz új generációs konzol. Jó, hogy ezek nem a jelen generációs konzolokra jönnek, az előzőre? Így van. De jó! Próbálok pozitív hát maradni, hogy ennyire. Crytek, ha már megtölti a zsebét, akkor nem a 5-6 milliós felhasználói bázisra fog lőni, hanem a 110 milliós. Azt tudom, hogy nem szeretik egyébként nagyon megerőltetni magukat. Egyébként ez is olyan... Megint ez a megúszás, tudod? Tehát, hogy míg mondjuk a Metro Exodus kap egy normális ray tracing támogatást, és valószínűleg szarrá hajtották magukat, hogy az a nyílt világban is úgy nézzen ki, ahogyan mondjuk zártabb környezetben a föld alatt, addig a Crysis esetében a Crytek fogja magát, összelapátolja valahogyan az első három részt, aztán kidobja a remaster címet. Mm-hmm. És ez pont az, amiről múlt héten beszéltünk, hogy az egész remaster gondolat nem lenne egyébként hülyeség, de hogy általánosan a játékiparnak a hozzáállása ehhez az akcióhoz, azt szerintem nagyon-nagyon káros, ilyen alapon szerintem a remastert én nem engedném. A remaster az megúszós. A remasternek én akkor látom értelmét, ha nagyon-nagyon nem elérhető, elfeledett, vagy nincs címről van szó, de van rá igény, hogy valamilyen szinten játszható legyen. De akkor ezt kommunikálják így is, tehát tegyenek rá egy 10 eurós árcédulát, vagy valami, egy HD Collection, régen így hívták, hogy igen. HD Collection. Tényleg, az volt. És akkor az nem szólt másról, játszható lett az alapjáték adott generáción, olyan árcímke is volt hozzá, tehát még hogyha teljes áru volt, akkor is, mint tudom én, több részt pakoltak egybe. Áll a Mass Effect-ben, ott ugye ez... Na mindegy. Vagy csinálják így, vagy remékeljék az egészet. Tehát az, hogy kiadok AAA teljes áru játékáron minimális változtatások mellett egy régi játékot, ami jelen esetben nem is olyan régi, megúszós. Meg azért felmerül egy olyan kérdés, hogy az első Crysis-t, amikor kiadták újra, hát az ugye ott sem ment különösebben jól. Te nem futott valami világbajnokul. Tehát, ha ki akartad ebből préselni a maximumot, amiről az alapkrájszisz alapvetően szólt, ez pont ugyanolyan szarul futott most, mint amilyen szarul futott régen. Felmerül a kérdés, hogy ez hiba, vagy ez hozzátesz az autentikus érzéshez. Egyébként ezt mondták, hogy hozzátesz. Hát emlékszel, mikor itt volt a 39-es RTX, és meghajtottuk rajta a remastert, talán még nem is Credit Run Rises módban, hanem alatta. Uh-huh. Zsott köhögött, csattogott, nem nem bírta kihajtani. Ha. Szerintem, és nem látszott rajta, hogy annyival jobban néz ki, nem. Szerintem az csak takony kód volt. Simán el tudom képzelni. Mert a Crysis arról teljett el, nem futott semmin. És ezt meg kellett tartani. Tehát egy annál azért durvábban kinéző játékok is futatnak sokkal jobban ezeken a konzolokon, PC-ken. Ez szerintem ekte ez. Ez olyan, mint a, én még emlékszem, a Crysis 2-nél volt ilyen blama, hogyha Radeon kártya volt a gépedben, és nem Nvidia, Nvidia támogatással jött ki a játék, akkor a Crysis 2 óceán szimulált a, hogy hívják alatt, a város alatt, csak te nem láttad. Széttekerte a videókártyádat, és visszaesett az FPS-ed. És utána ez kiderült, akkor kivették vele a patch-e, hogy véletlenül, persze véletlenül került oda a nagy lószár, de hogy emlékszem, akkor ez konkrétan így volt. Crysis 2-nél ez így tisztán megvan. Ó, baszki. Hogy akkor még voltak ilyen praktikák a játékiparban. És itt tényleg így bementek, mit tudom én, valami glitch-e, és ott látod, hogy hullámzik, amit tudom én, 8 hektáros tenger, hogy hívják alatt, az FPS is hullámzik, így esik le. Azt kivették, és hoppá, ugyanott lett a két, mind a két videókártya, mind a két oldalról. Nem, ez borzasztó. És az a baj, tudod, amikor, emlékszel, amikor jöttek a Crysis-ek? Ó, Crysis 2, Crysis csak egy 3. nagyon pillanatra. Június 13-a Square Enix konferencia, aznapon a Micro is. Igen? Igen. Vasárnap. Azon Blueberry esetleg tudsz konkrétabbat, hogy június 13-án mikor? Nekünk úgy is, hogy a Micro előtt vagy után. Micro van 7-től. Szerintem utána lesz. Azt hiszem este 7-től van a Micro, talán te küldted át. Jó, azt, ha meg tudjátok szakérteni, hogy mikor lesz konkrétan, azt hiszem. Szóval a lényeg az, hogy tök érdekes, hogy például a Crysis, amennyire sokat jelentett régen, most az, ki fog jönni a remaster, én nem érzem azt, hogy ez igazából érdekelne, főleg azért, mert hogy én valamikor újra játszottam a Crysis 3-at, képzeld el. Igen, na nekem az például kimaradt, én az első kettőt játszottam csak végig. És a Crysis 3-ra én nem úgy emlékszem, hogy ez a játék azért olyan kurva nagy dobás lett volna. Abba volt így, nem? Az. Tehát az egész játék olyan fura volt, mert rettetően parádésan nézett ki, tehát tényleg le a kalappal, és még akkor is tök jól nézett ki. De egyrészt, hogyha ma már, ha a Crysis-t akarnád meghajtani, azért annyira már nem lenne kirívó az, amit képvisel vizuálisan. És mondjuk tett hozzá, hogy abban az évben jelent meg a Mass Effect is, az eredeti. 2007-ben. Igen. Az eredeti Crysis-én, ha jól emlékszem, az 2007-es volt. És azért mellé rakod. Tehát azért az nem öregedett olyan rosszul. Nem. Nem tudom, tehát... Meg a Crytek-nek szerinted mi lehet ezzel a céljaik, hogy kiadja a Crysis-eket újra? Ne halljanak éhen. De azon kívül, hogy pénzt nem szem, mert ugye, mintha revesgettek volna olyat, hogy akkor dolgoznak egyébként a Rise-nak a folytatásán. Annak látnám értelmét. Az a Microsoft portfóliójában is teljesen jobb beleillene, és egyébként az ahhoz képest, hogy kinek játéknak készült, és utólag portolták át, és lett Xboxos nyitócím, az jó kritikákat kapott. Hát ez egy ilyen kicsit lebutított God of War gyakorlatilag, de büntetően nézett ki. Tehát ugye az akkori fat Xbox hardware-en is jól nézett ki. Úgyhogy, ja, abban látok rációt. Látod, arra szerintem lenne vevő is. De lehet, hogy ezt fogja fölvezetni, nem tudom, de megmondom őszintén, hogy annyira... Hadd ki kell húzni valamit. Igen. Megmondom őszintén, hogy nagyon nagy rációt nem látok ebben a Crysis 2-3-ba, különös rációban. És eszembe jutott valami, ezt korábban mondtam egyébként Norbinak, de neked is felvettem, hogy nem veszel észre egy olyan analógiát, hogy szemben mondjuk a filmekkel, ahol viszonylag gyakran előfordul, hogyha van egy sorozat, az első rész az ilyen világbajnok, és a második, harmadik rész már inkább inflálja az első résznek is a vívmányait, addig a videójátékoknál ez pont fordítva van, hogy az első rész az mondjuk ilyen véleményes, és a második, harmadik rész az, ami már úgy valahogy sikerül. Tehát főleg, hogyha visszanézel kellő időtávlatából. Tehát a Mafia egy például egy nagyon jó történetű játék, és minden nagyon fasza, de azért feltűnő, hogy mondjuk a gameplay például a másodikban már sokkal jobb volt. A második rövid volt nagyon. Igen, az rövid volt, ott meg kicsit a történet is úgy haloványabb volt, nem volt az, de haloványabb volt, három az szerintem szörnyű volt, de azért úgy szépen haladt előre, érthetően az elsőt kellett remake-elni. Persze. A Mass Effect-nél ugyanez volt a probléma, a Crysis-nél ugyanez volt a probléma, és Ez egy ilyen érdekes összecsengés, vagy ilyen láncolat, nem? Vagy erre van egyébként ellen példa itt a játékokon belül? Tehát erre hogy amikor az eleje volt erős, és utána elhalt? Elhalt, hogy a teljes Ubisoft portfólió. Jó, de ott mondjuk nem. Ott nem 1-2-3-ról beszélünk, hanem 1-2-3-4-16-82. Igen, de ott sem okvetlenül igaz, mert ezzel szemben nem az első Splinter Cell volt például a legjobb. Mint hogy nem az első Assassin's Creed volt a legjobb. Nyilván ott is jó, de Splinter Cellben nem is kaptál 15-öt. Hát nem. De az Assassin's Creed de te pont azt mondtad, hogy hogy az első nem volt annyira jó, csak közepesen jó, és egyre jobb lett. Igen, de azt mondtad, azt kérdeztem, hogy van erre ellenpélda. Ja, hogy ellenpélda, tehát hogy fordítva. Aha, tehát hogy mondjuk, hogy nagyon jó volt az első rész, és a folytatások azok meg hát már nem tudtak fölérni hozzá. Dead Space. A második része azért jó volt. Igen, de az már nem volt... Nem volt teljesen olyan jellegű, mint az első. Az első sokkal inkább volt horror, survival horror. És utána elment az akció felé, és a harmadik nagyon szar volt. Oké. Okay. Jó, mondjuk Jordit van-e, oké. Okay. Bioshock. Az igen. Necces, mert a harmadik azért ott kurva jó lett. Az aha. Infinite. Aha. Ja. Azért álltak utána a földbe. Már olyan nagyon jó lett. Ja, negatív példára egyébként, hogy az első az rossz, és utána kezdő magára találni, a Gears of War is jó példa. Az első az, hogyha most megnézed, hát az olyan nehézkes, olyan lomha. Na igen, de amikor kijött, azért ledobtad. Emlél tévében mindenhol azt az, azért mondtam, hogy, hogy visszatekintve, hogyha visszanézed a sorozatot, akkor a második, harmadik rész a gameplayben is akkorát ugrott előre, hogy össze nem lehet hasonlítani a kettőt egymással. Heroes széria. Heroes széria? Heroes 3. Na, a Heroes of Might and Magic széria a Ubisoft alattól, az ötödik résztől. Az ötödik nagyon jó lett, visszanyúltak kvázi a harmadik részhez. A hatodik, ami egyébként magyar fejlesztés, az fos lett. Hogy nem. De a hetediknek sikerült azt is alulmúlnia. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor igen... A Hero szériának a Ubisoftos darabjai, tehát az 5-6-7 az így ment le. Aha. Például. De hogy megnézed például a magyar fejlesztés, ha már magyar fejlesztésnél tartunk, az Imperium Galactica is a második körökkel jobb volt, mint az első. Na jó, az 90-es évekről beszélünk. Na jó, de az is valami. Na mindegy, hogyha egyébként eszetekbe jut valami ilyesmi, akkor nyugodtan dobjátok majd be. Mert elhiszem, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon törnie kell az embernek a fejét, de hát én ilyen vagyok. Hozom a szellemi táplálékot. Tudom. Én meg megpróbálom fogyasztani. Nem, hogy megfeküdj a gyomrodat. Nem. Hoztam neked egy biomutantes hírt. Mit szólsz hozzá? Igen, ami megmutatja, hogy mennyire fontos a fejlesztőknek a játékosok visszajelzése. Uh-huh. No. Dragon Age-en nem értek egyet, mert a Dragon Age-ből az egy jó volt, a kettő nem, a három megint jó volt. Uh-huh. Biomutant. Tehát arról nyilatkoztak, hogy hallottak róla, hogy a játéknak a visszatetszése az ilyen nem lett túl pozitív. Na igen, megnézték a kritikákat. Hát egy ilyen elég közepes. Nem, egyébként nem gyalázták porba általában az emberek, de azért esetleges volt a játék. És akkor azt mondták, hogy fogadták a kritikát, úgyhogy egy pár dologhoz hozzá fognak nyúlni, és akkor ezeket kijavítják. Mert hogy úgy látják, hogy egy-két dologban azért lenne mi javítani. Igen. Sorolom, hogy mire mondták ezt. Bele fognak nyúlni dialógusok tempójába, narrátor opciókba, nehézségi szintekbe, videóbeállításokba, felszerelésekbe, ellenségekbe, a harcokba és a hangdizájnba. Valamit átkeresztelik a játékot. Tehát, hogy ez... jó. Ez most nem tudom, tehát szerintem... Ez egy jó, szóval remake. Sőt, ez egy remasternek egyébként beillene. Én nem tudom, szerintem van valami secret meeting a kommunikációs osztályok között, amikor összeül az IE-nek, a THQ Nordicnak, mert ez azt hiszem oda tartozik, meg a Ubisoftnak, meg mindenkinek a marketingese, valami új designer drogot kipróbálnak, és akkor írnak ilyen nyilatkozatokat. Képzeld azt a kerekasztalt beszélgetést, akkor bejöttek ezek oda, és akkor, megbeszélés lesz, kérném a hangdesign felelős, a pályat, a level designereket, meg a szinkron színész, meg mindenkit, hogy jöjjenek már be egy órát, csak megbeszélésre, meeting van. ez annyira viccesnek tartottam, hogy ez muszáj volt így beválogatnom, mert igazából ennyi a hír, tehát hogy ezekkel foglalkozni, csak ez annyira bókás számomra. Hát hallottuk, hogy van egy-két probléma, úgyhogy ezekben majd javítunk. Az a hír járja. Ez olyan, mint a 1.2-es, vagy melyik patch a, hogy hívjáknak? A Cyberpunknak, ami ilyen háború és béke méretű volt? Valami, nem tudom hány ezer soros, és ott leírták, hogy miket javítottak benne. Hát nem tudom, de úristen, de érdekes, hogy bele fognak nyúlni a dialógusok tempójába. Tehát ezek olyan dolgok, hogy... A narrától azt hiszem már most is kikapcsolható. Talán azt rakják be a legközelebbi patchbe. Azt mondtad, hogy téged is idegesítő. Az kurva idegesítő volt, folyamat. De azért, és akkor mi lesz azoknál a pontotnál, ha narrál az illető? Akkor ott fogunk állni, és majd olvassuk a feliratokat? Vagy elnyomkodhatod. Na, az mondjuk jobb lenne. Tehát nem a narrátort kell kikapcsolni, hanem ezeket a jeleneteket kéne tudni átugrani, mert nem önmagában a narrátor volt a probléma, az is fárasztó volt. De azért az, hogy három lépést teszel cutscene és a narrátor dumál, aztán még négyet megint a narrátor dumál, visszaemlékezés, kötelezően nem átugorható. És ez a... ez a rettentő, amikor a flow-t megakasztja ez az egész. És maradjuk egy, nagyon tetszik ez a flow. Nem tudom, van erre magyar kifejezés, sodrás. Olyasmi, igen. Tehát a játéknak a sodrását megakasztja. Ezek olyan videójáték megoldások, hogy nem kéne, hogy kérdés legyen, hogy ez feltűnik a fejlesztés során. Tehát hogy nem vették észre, hogy ezzel a játékkal játszani? Hát így, ahogy te mondtad, véleményes. Mert egyébként vannak elvitathatatlan érdemei. Tehát ez egy teljes erő játék, Zoli. Igen. Tehát a harcrendszer amúgy rendben van. Csak mire eljutsz addig, hogy harcoljál, addig dögre unod magadat az összes létező hülyeséget. Hát meg itt szerintem megint előjön az, hogy ezt a játékot nem tudom hányszor halasztották már el. Ennek már évek óta meg kellett volna jelennie. Viszont ez a development hellben volt. Viszont így kiadni szerintem megint csak nem volt értelme. Biztos volt egy kiadói nyomás, hogy most már azért lökjétek ki, de... Ez teljes áru játék? Hát... Majd mindjárt megírja a chat. De szerintem ez teljes áru, nem? Nekem is az rendben. 60 dodós. Ez egy 60 dodós játék? Keresek. Nem tudom, most ránézek, hogy mi van. Még nem írt nekem senki semmit, úgyhogy most ránézek, hogy van. A biomutáns. Az 60 eurós. És hallod, és még mindig nem értékelték le? De a soundtracket meg tudod venni 5 euróért. Komolyan. Az, mit majd átdolgoznak. Hallod, ez azért, hogy elég komoly. Legalábbis PC-n ennyi. Nézd meg ezt a karaktermodellt, baszki. Nagyon szép. Na mindegy, szóval... Így nézzel ki, mikor éhes vagy. Amit nem akartam tudni. 20 ember dolgozott rajta, felváltva vagy? És tudod, amikor kijönnek a kritikák, és látod, hogy probléma van, és így nem viszed le just sem a játékárát. Ez egy Nintendo-s hozzáállás. Igen. Mondjuk ők alapból 10 évre lövik be az árakat, tehát... És megint egyébként arról beszélünk, hogy olyan játék megjelenéstől, most felsoroltad ezeket a rettető komikus változtatásokat, mind mennyiségében, mind fajsúlyát tekintve, és hogy felmerül az, hogy megint kiadtak így egy játékot. Tehát megint be tudod rakni egyébként az Outriders mellé, meg a... Mondhatjuk egyébként, hogy ezt nevezhetjük Cyberpunk vonalnak. Fel lehet erre szépen így fűzni. És ez borzasztó. Tehát ezek olyanok, hogy annyi minden elbukhat egy játékeiket saját jogán is. Elbukhat az apró bugokon, elbukhat azon, hogy egyébként nem érdekes annyira a történet, vagy bármi apróságon elbukhat. De ilyeneken elbukni, ha nem vették észre, hogy egyszerűen kurva unalmas a játékmenet. Vagy elbukhat az összeset. Igen. Ezek olyan súlyos problémák, basszus, hogy... Olyan, mint hogyha nem lett volna tesztelve. Pontosan, mintha nem tesztelték volna. Márpedig itt mondjuk, tudom, kis stúdiót írtátok 20 fő, de mondjuk a tesztelés az tipikusan olyan, hogy szerintem lehet egy closed beta-t tartani, nem egy nem cég csinálja, nem két cég csinálja. A Fallout 76-nál is volt. Kiküldeni embereknek, hogy nézzétek, megírjátok meg a véleményeteket róla, hogy ez hogy néz ki. Jó, a Falloutot hagyjuk. De hogy akkor még itt ez sem nagyon volt. Mert azért elég hamar szembe ötlő hibák jönnek. Nekem az a gyanúm egyébként, hogy alapvetően nem fejlesztői igény, hogy a játék jó legyen. Ez erős. Ez egy nagyon populista kezdeményezés, de picit gondoljunk bele. Egyébként alapvetően szempont az, hogy a játék jó legyen. Érdekes az, hogy jó legyen. Mi számít jónak? Hogyha figyelj, hogy az első heti eladásokból be tudják hozni a pénzeket, egyébként ki azt érdekel, hogy jó-e a játék. És az a borzasztó, hogy én ezt a mentalitást nem biztos, hogy kimondva igazolva látom, de viselkedés szempontjából a piaci magatartás szempontjából a Cyberpunk sorra igen, felfűzve. Igen. Őszintén, ott volt az Outriders, ott volt a Marvel, ott volt a Cyberpunk, ott van a, ez a szerencsétlen Biomutant, valószínűleg úgy voltak vele, hogy nem nagyon jelenik meg játék, a Biomutant eléggé nagy cím, kiadjuk, pontosan látjuk, hogy ebben az időszakban mindent el lehet adni. Ez mondjuk igaz. Milyen érdekes, a Hitman 3 egyébként sokkal nagyobb tételben ment el, mint a Hitman játékok előtte. Olyan gyorsan megtérült, hogy még az idejét nem láttuk, hogy piacra került volna már. Ez mondjuk más nem is nagyon volt nem. Akkoriban. És gyakorlatilag, hogyha jól pozícionálod a játékot, nem kell, hogy jó legyen. Meg fogják venni az emberek. És magamon is látom... És most könnyű ez. Igen. Nagyon. Most magamon most látom, hogy ezt a nyomorult midstreamernek, ez a Necromunda. Az, majdnem megvettem a Necromundát, pedig egy közepes játék, vagy még az alatt... Hát közepesnél egy kicsit jobb azért, de... Igen, és azt tartott vissza egyedül, hogy nincsen benne kóp. Uh-huh. Ez az egy dolog volt, ami visszatartott, de simán megvettem volna 13 ezer forintért a Necromundát. Uh-huh. Mondjuk az legalább nem teljes áru játék. Hát legalább ennyi. De érted, tehát... Hát meg kellett az Age of Sigmar. Igen, megfogom szerintem. Az érdekel. De pont arra beszélek, hogy ilyen mentalitásból nem kell. Nem igény. És igazából lehet, hogy játékos oldalról sem igény, hogy jó legyen, hiszen ők is csak játszani akarnak valamivel. Jó vagy rossz, tök mindig, hiszen látjuk, hogy a Biomutantet is van, aki a védelmébe veszi. Pedig ilyen játékból körökkel jobbakat láttunk már. Persze, csak most ugye nem nagyon kapsz, és akkor igen, ezzel teljesen egyetértek én is, hogy most aztán el lehet csúszni. Mondjuk ha egy generáció közepén már megnézném, hogy ezt akár 30 euró fölött megmerték-e volna lépni. Mert az azért sokat... Ja, megint visszatérünk ide az árhoz, meg a szolgáltatásokhoz, de igen, ezt ki kell mondani, hogy befolyásolja az embert. Persze. Tehát nyilván egy 10.000 forintos játéknak jobban elnézem, hogy vannak benne problémák, de alapvetően mondjuk játszható a játék, és vannak értékei, és majd kijavítják, mint egy, ugye most ebben a generációban bejövő 70 eurós játéknak. Tehát ha például most kijön a Ratchet, és ugye én azt már mondtam, hogy én még mindig nem érzem teljesen jogosnak, vagy nem is azt, hogy nem érzem teljesen jogosnak, nem erre voltunk kondicionálva, nem a 70 eurós játékokra voltunk kondicionálva, de ott szerintem már abszolút nem megengedhető az, hogy bármiféle baja legyen annak, ilyen nagyobb. De még akár kisebb is, mert azért itt nálunk egy ilyen árérzékeny piacon, egy 30 ezres játékban még jó bágos is, hát ezt szét fogják szedni a darabokra. Annyiból védve vagyunk egyébként, hogy a Sony-nak a belső fejlesztésű játékai nem szoktak bágosak lenni. Tegyük hozzá, hogy általában ezeknek a platformholdereknek a belső fejlesztésű játékai nem szoktak bágosak lenni. A többieknél már én is véleményesnek érzem azt, hogy ők indokolt-e. Tehát amikor egy Square Enix kienged teljes magabiztossággal egy Outriders-t a piacra, majd nem sokkal később azt mondja, hogy hát ez olyan kurva jól ment, hogy erre ők egy önálló franchise-t fel tudnának építeni, úgyhogy a megjelenés hónapjában, tehát a hónap végén sem lehetett még felcsatlakozni a szerverekre, és ők örülnek. Hát de akkor tudod, hogy... mert a bankszámlát nézték, nem a panaszkodó fórumokat, tehát Square is pénzből működik. Azt erősnek tartom egyébként, amikor lejött, hogy ők erre franchise-t fognak felhúzni, jó, rendben. Majd akkor jobban felkészülnek a következő rajtra. De bekapcsolják a szervereket. Igen, csak ez a jobban felkészülünk, ez... Jó, mikor... próbáltam most egy picit pozitív lenni. Tudom. Nyilván nem ez a véleményem. Tudom egyébként, csak azért horkantam fel ezen, mert azt veszem észre, hogy mik azok a dolgok egyébként, amit mondjuk az ember evidensnek, amit nem tart mondjuk evidensnek egy játék megjelenését. Tehát mondjuk, hogyha azt mondják egy játékról, hogy folyton neten kell lennie és live service modell pakolnak mögé, akkor az evidens, hogy a szerver működjön? Vagy mondjuk az még úgy elnézhető? Ilyen esetben szerintem nem. Tehát hogyha a játékmechanikában be van építve az, hogy neked online kell lenned, akkor azonnantól nem megmagyarázható. Szerintem se. De például, hogyha 10.000 forintos lenne a játék, akkor megmagyarázható lenne? Nem. Ezt itt egy kicsit elkülöníteném, tehát ez egy megint másik dolog, mert ha játékmechanikai dolog van benne, azt egy patch-el valamivel javítani lehet. Most a szerveres háttér az nem egy olyan dolog, amit ki kell patch-elni. Azt egyszer be kell állítani, le kell tesztelni, és hogyha elvileg fel van készítve megfelelő módon, az működni fog. Nyilván lehet felfele skálázni, tehát ha azt látom, hogy mondjuk nagyobb a közösség, aki használná, mint amire én terveztem, akkor fel lehet bővíteni, de ez szerintem teljesen más jellegű, tehát az, hogy konkrétan nem tudsz, tehát nehogy már ne tudták volna felmérni, hogy ennyien fognak játszani vele, mikor nem volt az égvilágon semmi más megjelenés, és a Square meg így az arcunkba tolta, amíg berakták Game Pass-be is. Ha? Nem. ez megúszás. Ez nem lehet. És ezért vagyok szkeptikus ezzel, hogy sokszor védjük a játékokat azzal, hogy hát nem teljes áru. Igen. Úgy legalábbis megvan az emberben ez az ösztönszerű reflex. Hallottam már ilyet, igen. Hogy de legalább nem teljes áru a játék. És tudod, ebben érzek egy olyan fajta, nem is leereszkedést, hanem egy olyan önvédelmi reflexet, hogy hát figyelj, igazából szar, de legalább nem fizettem érte annyit. Mm. És ettől már is úgy azt várja az ember, hogy kicsit más lesz a szájíze. Hát igen, azon... És igen. De ugyanúgy nem működik, mint hogy a teljes áru lenne. Ugyanúgy problémák vannak vele. Hát igen, ugye ezt nagyjából megbeszéltük a Grounded-nál, hogy ott van a Game Pass-ban, és azért nem vetett fel neki, hogy Early Access meg azért nem fizette érte a teljes árat. Hanem egy szolgáltatásba kaptad meg kvázi ingyen a többi mellé. Igen, ez sajnos ilyen. De ez szerintem ezen nem is nagyon lehet változtatni, tehát hogy te is így érzed. Tehát ha játszol mondjuk egy PS Plus-os játékkal, és nem olyan jó, ott van az Abe Soulstorm. Valószínűleg az életben nem vettem volna meg, nem vagyok egy nagy Abe fan. Ben volt PS Plus-ban, lehúztam, kipróbáltam, ugye elment. Nem volt vele semmi gondom, de hogy mivel már alapból úgy jöttem le vele, hogy szolgáltatásban volt, nem érdekelt nagyon, még ha látom is, hogy egyébként milyen problémái vannak a játéknak, mert hogy pontosan ezt nem fizettem érte. Kvázi nem fizettem érte, ugye a szolgáltatási díjon felül. Úgyhogy ez abszolút él. És ez szerintem megkerülhetetlen valahol. Még ebből a szempontból van értelme akár a Game Pass-nek, akár a PlayStation Plus-nak, mert jóval meglágyítja az embernek a szívét a verdikt irányába. Ettől függetlenül kicsit azt érzem, tudod, mint amikor az embert lefegyverzik, hogy nem érvelhetsz a játék ellen, hiszen nem teljes áron kaptad meg. Hmm. Tehát ne legyenek elvárásaid, hiszen nincsen mivel szemben, hiszen innentől kezdve egy videójátékért nem 20-30 ezer forintot fizetsz, hanem szinte csak mondjuk 1500-at, ezért cserébe viszont kvázi fenntartjuk a jogot, hogy szarokat fogsz kapni. Hmm. Érted? Csak ez a fajta mentalitás, ez... Akkor csináljon. Csináljon. Ja, nem, az... Ja, mindegy, bocsánat, csak kiszólás, csak Adri aggódik, hogy Balázs elalszik. Aranybazsot. No, térjünk rá egy kedvenc témámra. Igen, ezt csak Zoli kedvéért hoztam. Néha szokott lenni itt a reflektorban tech percek, erről már tudtak ti is, aki régebb óta követ. Előszeretettel hozzuk a AMD-nek a felskálázós FSR megoldását. Ennek egy nagyon rövid kitekintés, mint mindig, mert Zoli imádja. Ez az FSR, ez a felskálázó rendszer? Ez fédesben. Okay. Ez egyébként a Fidelity FX Super Resolution, de felskálázó rendszer is lehet. Úgyhogy gyakorlatilag igen. Tudat alatt már hogy megy neked. Látod? Tudom én, hogy ez tech guru vagy. Készültem. És végre van egy jó hírem, ugyanis nem fogjuk többször szóba hozni valószínűleg. Ugyanis megjelenik június 22-vel. És egyébként az előzetes tesztek biztatóak olyan szempontból, hogy teljesítmény előrelépés jó, tök jó egyébként, tehát 40-50-60-70-szer, négy darab mód lesz, négy performance mód lesz, ami állítható felskálázás szempontjából. Elég jók az eredmények, és amiről a múltkor beszéltem, ugye ez nem csak AMD videókártyákon és nem csak konzolokon fog működni, konkrétan odaszúrtak az Nvidia-nak, és GTX 1060-on, az egy régebbi középkategóriás kártya, is használták ezt, és jobban működött, mint a DLSS. Hoppá. Igen. Azt hiszem, az meg támogatna. Úgyhogy érdekes. Azt nem tudom, mert a szlájdokon annyira én nem tudtam kivenni, hogy minőségileg hogy lesz a kettő, ugye erről a múltkor beszéltünk, hogy valószínűleg azért a DLSS minőségben még mindig egy picit jobb lesz, de teljesítményben jó. Konzolos vonatkozásban meg abszolút, tehát hogy kitolja a konzoloknak az élettartamát egyrésztről, másrésztről meg lehet tolni a magasabb felbontás, magasabb FPS számot. De erről igazából csak ennyit akartam, mert tudom, hogy neked liblinged ez a hír, és tudom, hogy lehet, hogy másokaknál meg kiverte a biztosítékot, úgyhogy ezzel most hivatalosan is lezárt. De ezt mikor fogják implementálni a konzolokba? Elvileg, hát igazából a fejlesztő dönti el, hogy a lehetőséget bekapcsolja. Uh-huh. Tehát itt nem kell az engine-be ezt beépíteni, mivel ez ugye hardware-es szinten működik, engedélyezni kell. valahogy így olvastam, hogy így fog működni. Múltkor részleteztem, hogy ennek pontosan mi az a technikai háttere. Remélem demózni fogják az E3-on a különbséget, amit elhoz ez a technológia. Biztos, nem. Szomorú vagy. Hát nem fogsz látni különbséget, annyit fogsz látni, hogy... Imádom az ilyen fejlesztéseket, ilyenből én is tudok egy de nem, de pont az a lényeg, hogy ne láss különbséget. Tehát ugyanazt a képet lásd, mondjuk 4K-s képet láss, csak sokkal kevesebb erőforrás igényel. Jó. Ez a lényege. Na, ennek örülök, látod. Azt tudom. No, és hogyha... Bocsánat, itt van, hogy érdekes dolog gondolt a Tagsereg Junior részéről, hogy mi számít teljes árnak, a Biomutant 20 000 forintja nem számít teljes árnak már. Igen, de a Biomutant előző generációra viszont, készült. Igen, hogyha viszont Revgenre készült, viszont már 2021-et írunk, akkor sem számít teljes árunak? De. Hát a legtöbb jelen generációs... Van annak külön új generációs változata? Szerintem nincs. A régit futtatja visszafele kompatibilitásban, nem? Szerintem is. Tehát innentől fogva ne mondják már nekem azt, hogy ha eddig, tudom én, 8 éven keresztül ennyiért gyártottak játékokat arra a generációra, azért, mert most adják ki, és most az lett a téma, hogy az új generációra drágább, szerintem az nem. Tehát, hogy nem. Meg egyébként most, bocsánat, de szóval, hogyha egészen addig, amíg tart ez a szemigenerációváltás, addig én szerintem ne adjanak ki 30 000 forintért játékokat. Hát de adnak, látod. Mert addig nem léptünk át az új generáció. Új generációs játékok szerintem legyenek nyugodtan 30 000 forintok, de azok a játékok, amik előző generációra készültek, csak kiadják erre, és ne kerüljön már 30 000 forintba, bassza meg. Na de várjál. Mert a Ratchet például ilyen. Az kinézetre is Next Gen-nek tűnik, nem is jön előző generációra, 30 000 forintért is jön, vagy 27-28-ért, ugye ennyivel. És akkor mondjuk a Horizon? A Horizon az szerintem nem lenne szabad ebből a logikából, hogy 30 ezerért jöjjön, mert bocsánat, tehát... És ott vajon, mivel cross-gen játék, ez azzal együtt jár, hogy két külön verzió lesz, és a két külön verzió vajon más áron jön, mert hogy erre eddig nem nagyon volt példa. Hogy AAA Sony exkluzív játék nem jelent még meg úgy, hogy mindkettő... Miles Morales lesz talán. Ez emlékszel, amikor ment a... De az nem volt teljes áru. Amikor ment a Horizon Forbidden West-nek ez a gameplay demója a State of Play-en, igen, akkor nekem volt egy olyan megjegyzésem, hogy ez biztos, hogy PlayStation 5? De azt szerintem... És az a PlayStation 5-ön ment, de ez egy PS5-ös verzió volt. Mert egyébként simán elkezdtük... Valószínűleg PC-n futott. Mivel az engine, ugye beszéltük, az engine ugyanaz. Mm-hmm. Ez a... Mert fejben nem mondom meg... Ez a Kojimának a szarja, nem? A Decima. A Decima engine futott alatta. Igazából ennek futnia kell PlayStation 4-en. Valószínűleg a PlayStation 4-es verziót húzzák fel PS5-re, nem? Kap egy magasabb framerate-et, meg egy skálázott 4K-t valószínűleg. Hát igen. Itt nem lehet... Nem hiszem, hogy effekt szinten mondjuk sokkal több minden. Lehet, hogy ray tracingelnek valamennyire majd benne, de valószínűleg igen. Magasabb felbontás, magasabb FPS szám. Gyakorlatilag ez egy megkapja, hogy nagyjából ugyanazt, hogy megkap minden játék, ami mondjuk PS4-ről van felhúzva, a jelesül mondjuk Mass Effect. Az sem kapott sok extrát. Ezért 30 000 forintot elkérni. Mert a 20 ezeret az masszívan képviselheti. Szerintem, ahogy kinézel lehet. De mondom, itt én arra leszek kíváncsi. Én nem mondanám. Tehát, hogyha de azért Ratchetnak meg aláírom. A Ratchetnak aláírom, mert, mondjuk olyan, mert az olyan dolgokat tudod, egyrészt bevállalják azt, hogy ez kizárólag Next Gen, tehát ez már indokolja mondjuk a Next Gen elképzést, és azt mondod, hogy egy olyan játékot kapsz, ami mondjuk a korábbi árszabással elkészíthetetlen lett volna. Viszont itt azt mondod, hogy a korábbi rendszerekre pozícionáltad ezt a játékot, szerintem egy ilyen játék ne kapja meg a 30 000 forintos játékot. Azt még nem láttam. Ilyen esetben a God of War sem. Tehát én azt mondanám, hogy amíg nem lépünk be az új generációba, amíg nem igényel ezt a többleterő befektetést, hanem arra bízzák, hogy majd a játék felhúzza a 60 FPS-re a dolgot, meg felskálázza 4K-ra, addig szerintem ne legyen. Mondjuk, hogy abban én is egyetértek veled, hogy ha amennyiben ez így lesz, és nem lesz ordító nagy különbség a két verzió között, felbontáson FPS számon akármin kívül, akkor ne adják ki 70 euróért. Mert 70 euróért egyébként akkor nem fog elmenni az előző Prevgenre, nem fog, az ott nem fog átmenni, az 100%. Annak még nem tudom, hogy mennyi értelme van, hogyha viszont van nagyobb különbség, hogy külön-külön verzió jön az egyik 60-ér, a másik 70-ér, mert akkor, ha mondjuk neked nincsen otthon megbaszó 4K TV-d, meg nem tudtál még PS5-öt venni, vagy vettél, de nem veszed annyira észre a különbséget, akkor megveszed a régebbi verziót. Visszafele kompatibilitásba játszol vele, 10 000-re spórolta. És igen, egyébként így most a Ratchetot azt aláírom én is, mert ugye pont az elején arról beszéltem, hogy én azt tartom Next Gennek, ami ahol a játékmenek van úgy felépít, hogy kihasználja. És a Ratchetban igen, ott van ez a teleportálás, meg ott van a ray tracing, meg, tehát az a játék úgy lett összerakva, hogy demozza a képességeit az új generációs konzolnak, úgyhogy igen, ilyen szempontból aláírom. Csak ez megint, hogy felvet olyan dolgokat, hogy egyébként miért nem diverz, vagy miért nem látványosan diverzebb mondjuk ez az árképzés. Például mondjuk a Demon's Souls-nak a teljes ára az indokolt? A remake-nek? Az abban azért rengeteg munka volt. Valóban, és azt teljesen felépítették az alapokról, de azért az alapok valahol megvoltak. Tehát a munkának, ha nem is a 100%, nem is a... Most nem akarod olyan százalékolni, de azért ez nem nulláról lett teljesen felépítve, mert azért a váz megvolt, azért az ellenféltípusok megvoltak, azért az pályák megvoltak. Tehát igazából megvolt a blueprint, ha más nem, hogy hogyan kellene a játéknak kinéznie. Ez azért érdekes, fontos, hogy beszéljünk erről, és teljesen adhok jelleggel merült fel bennem, mert így valahogy, és Nagy Zsombjának ez egy tök jó felvetése volt, hogy mit tekintünk teljes áru játéknak. Mert a teljes áru játékra most azt mondjuk, hogy az 30 000 forint, tehát mivel 20 000 forintért kapsz valamit, az már nyomott áru játék. Csak hogy éveken keresztül nem fogunk teljes áru játékhoz méltó minőséget kapni, és ezt szerintem tudják a kiadók. Tudod, hogy miért lehetett ilyen szinten egy kicsit kivétel a Demon's Souls? Na? Mert ugye arról, amikor vagy bejöttek ugye a most már jelen generációs konzolok, gyakorlatilag arról tudtad a legjobb, vagy legközelítőbb értékkel azt mondani, hogy ez Next Gen-nek tűnik. Igen. És emellé azért rakott szerintem 70 eurós árcédulát a Sony, mert hogyha berakja a 60 eurósat, az nem lesz egy presztízs játék. Mert akkor azt mondom, hogy ezt ugyanoda árasztam az előző generációt, magyarul ezt nem tartom különnek. Azzal, hogy mögé rakták a 70 eurót, ez szerintem kicsit ilyen pszichológiai dolog is volt, hogy ezzel piedesztára emelem azt a játékot. Ez egy 70 eurós játék, ez már next gen. Igen, de ez nem, mint egy kicsit a köré emelt politika határozná meg de. A 70 eurót. De annál a játéknál szerintem abszolút így van. Majd mikor már eljutunk arra a szintre, hogy nem ez lesz a feladata egy játéknak, mikor már ömlesztve kapjuk a Next Gen címeket, akkor más lesz. De ott én még azt aláírom ennek, mert ott például a Miles Morales ugye nyomott ára jött, az volt a másik ilyen nagyobb cím. De erre is nagyon kíváncsi leszek, hogy most már ugye egyre több címről látjuk, hogy párhuzamos megjelenés lesz, hogy fogják beárazni. Megmeri elépni azt a Sony, hogy 60 euró mindenre, vagy ketté választja, és lesz egy 60 meg egy 70 eurós játék, nem tudom. Mondom, én simán legyen 30. Mi? Legyen! legyen 30 ezer forint egy videójáték, csak akkor ne legyen az meg, hogy jön az előző generációra, és nem azért, mert velük ki akarok baszni, csak azért felveti annak a kérdését, hogy ez valójában nem 30 ezer forintos. Igen, bocsítítátok, hogy 60-70 euróra, igen, az gyakorlatilag magyar átszámítva. Az előző generációs játékok ilyen 17-8-9 ezer forint körül mozogtak, meg mozognak, a jelen generációsok meg ilyen 26-tól 30-ig nagyjából. A Deluxe Edition meg fönn a fenébe. Na mindegy, meghagyjuk ezt a témát szerintem a következő reflektorra, meg fogunk beszélni ezekre a dolgokra. Ez árképzés szerintem nagyon kardinális kérdés lesz még ebben az érában. Főleg nálunk, mert ugye mi nagyon árérzékeny piac vagyunk, tehát azért egy magyar fizetés az a 30 ezeres játékot nézed. Necces. Itt azért fölmerülnek bizonyos kérdések. De egyébként őszintén ezek, jó, a magyar nagyon árérzékeny piac, de egyébként én azt láttam a nemzetközi porondon, hogy sehol nem reagáltak erre olyan nagyon-nagyon pozitívan. Nem. Tehát, de az angol eladási számok meg azt mutatták, hogy nem is nagyon érdekelt senkit. Ott. Tehát ahogy fogytak az újonnan megjelent játékok, amik 70, tehát például a Returnal is toppon nyitott, pedig ott ugye mondtuk mi is, hogy nagyon jó a játék, stb. A 70 eurós árazás, amiről a fejlesztők se tudtak, hogy ők egy 70 eurós játékot gyártak. De, na ez tipikusan az. Sony pszichológia, benyomjuk oda. Ez annyi, mert ez next gen. Ez ugyanaz, mint a Demon's Souls. Na ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy viszont itt saját magamat követtem meg, hogy pusztán azért, mert next gen egy játék megérje a 30 ezres címkét. Mert azért a Returnal az teljes értékű... Amíg nincs más? Megint itt a politika. Igen, tehát ez ilyen érdekes. Az a baj, nagyon érdekes, hogy szerintem ilyen helyzet még nem állt fent új generáció megjelenésekor, hogy ilyen dolgokon kéne lamentálni. Nyilván eddig nem is nagyon volt jellemző az áremelés így, de hogy ez most a Covid miatt, meg a játékok eltologatása miatt, meg hogy nem jön annyi triplá cím az elején, meg stb. Ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzetet teremtett, és szerintem azért nehéz ezt így egyértelműen kijelenteni, hogy ezért vagy azért van ez. No, egy pár rövidebb hírünk van még. Beszéltünk itt visszatekintés a múltból, múltra visszavaló tekintés, mindegy. Volt egy hasonló most a héten is, ugye elindult a Burning Crusade. World of Warcraft, tiéd. World of Warcraft. Abszolút a retro érzés volt, mert körülbelül pont ugyanúgy nem lehetett belépni a szerverekre, mint amikor anno elindult a játék 2005-ben voltán a Burning Crusade, vagy 4-ben, valahogy így. Valahol ott az elején. Most annyi különbséggel, hogy kapott egy jó kis DDoS atakot, de az autentikus hangulat meg volt. Ez csak azért tartom érdekesnek, és a Blizzard kapcsán mindig visszatérünk ide, hogy World of Warcraft Rókabőr, te mit tippelsz, meg ti is Twitch-en mit tippeltek, meddig fogják ezt még elhúzni? Szerintem sokáig. Nincs más, amit a Blizzard egyébként fel tud mutatni. Szerintem, ha rajtuk múlik, akkor még a Lich King érzek el lesznek. Vagy még tovább. Hát igen, a Lich King után indult meg, ugye a Lich King-es kieg után indult meg lefele a bovos előfizetési bázis. Még te annak kataklizma valamennyire átment az embereknél, a Pandáriát már annyira nem szerették. Azt kifejezetten utálták, ami utána volt azt az időutazósat, vagy mit. Azt annyira nem csípték. A Legion megint egy picit jobb volt, aztán most a legutóbbit, vagy az utóbbi előttit, azt megint nem szerették annyira, most ez megint elindult fölfele, megint visszaesett, tehát már konkrétan annyi kiegészítőről beszélünk, hogy fel sem tudom sorolni az összeset, mert elfelejtettem, pedig majdnem minden játszottam. Nobel, nem tudom, ezt szarkasztikusan mondja, de a Blizzard az 2030-ig betáblázta a kataklasszikkal bezárólag, majd ilyen. Egy darabig még ezzel el lesznek. Ja, a Draenort utálta mindenki. Ja, ezért a Lich Kinget még biztos ki fogják tolni, mert azt nagyon szerették. De nem tudom. Ez megint a tipikus megúszás, csak... Egyébként figyelj! Most, hogyha ugye beszélünk a kiadói mentalitásról, meg a fejlesztői mentalitásról, általában nem túl pozitív konnotációban, viszont egyébként, amikor vissza akarsz huppanni, jelesül mondjuk a Burning Crusade-nek a varázsa elé. Annak nem szerves része az, hogy első alkalommal nem működik? Tehát ha működne, akkor a Burning Crusade élményt kapnád? Nem tudom. Te mikor leültél a Mass Effect 1-en játszani, örültél annak egyébként, hogy pont olyan nehézkesen szar játék menete volt, mint régen? Nem, mert nem ilyenre Értem. Nyilván a Burning Crusade-re kapcsolatban sem azt az emléket őrzed magadban, hogy nem működött az első napokban. Értem, amit mondasz. Tehát ez nehéz. De azt azért nem mondjuk meg, hogy de ezt direkt csinálta a Blizzard. Ja, hogy a login probléma az nem hiba, hanem feature. Beépítettek egy ilyen funkciót. Hát, nem tudom. Ez már sokadik olyan dolog egyébként, amit a Blizzardnál azért az illene azért, mert úgy tudni, nem? Igen. És pont a Blizzardnál arra hivatkozni, hát nem gondoltuk, hogy szerver kapacitást kell allokálni. Jó, hát most elvileg ugye túlterheléses támadást kaptak, de egyébként ez megint csak ilyen kicsit ilyen szakmázás, hogy ez se olyan dolog, amire nem lehet felkészülni. Főleg egy ekkora cégnél. Na minden. Csak nem azt akarod ezzel sejtetni, hogy egyébként vannak olyan cégek, akik egyébként erre vannak specializálódva. Igen, vannak, de nem is kell cégeknek specializálódnia, tehát vannak olyan szerverbeállítások, meg olyan dolgok, meg lehet csinálni, hogy ezek ki lehessen valamilyen szinten védeni. Az on-off gombra gondolsz? Nem teljesen erre gondoltam, de jó nyomom vagy. Tehát jó, mindegy. Mondjuk azt, hogy ez az autentikussága véget volt. Akkor viszont nem is értem, mi a problémát. Nekem sem. Kaptunk egy autentikus Burning Crusade. Régi BC-vel játszottam, de oda már akkor csatlakoztam be, mikor a kezdeti nehézségeken túl voltak. Egyébként, ha van valami, ami mondjuk engem... Egyébként a Burning Crusade-et újra kiadták, vagy pedig csak a klasszikot adták ki abból, és most megint lehet vele szórakozni. Abszolút nem követem a cuccit. Nem, mert ugye az egész úgy kezdődött annó, hogy volt a Nostralius, mint amelyen egy ilyen olyan nem hivatalos szerver volt, tehát nem Blizzard alá tartozott, aki megpróbálták visszaállítani az eredeti klasszik vovos dolgokat, csak hát nyilván ezt nem tudta monetizálni a Blizzard, úgyhogy azt bezáratták. Én úgy hallottam, hogy nagyon sok embert onnan átvettek a Blizzardhoz, hogy ez most nekik jó-e vagy nem, az most már kérdéses. Mondván, hogy egyébként nekik már nincsen meg a source kódja az eredeti klasszik WoW-nak, és ezen ki vagyok mindig egyébként. Többször beszéltünk már ilyenről, ugye? És na mindegy, megcsinálták a WoW klasszikot, azt ugye elindították, most ugye bejelentették a Burning Crusade-et, ami egyébként a klasszik mellett fut, tehát volt is ebből balhé, mert alapvetően, hogyha te átviszed a karakter, tehát csinálhatsz olyat, hogy nyilván, mint régen, új kiegészítő, elő vagy fizetve, tehát Burning Crusade, átviszed a karakteredet, ott játszol tovább. Csak most a Blizzard adott arra is lehetőséget, hogy megmaradjon a klasszikus szerveren is a karaktered, meg átvihesd annak a klónját kvázi egy másik Burning Crusade szerverre, viszont az kőkemény suska, vagy 30 euró, vagy dollár, vagy valami ilyesmi. És hogy meg Ultimate Király kommunikáció, Blizzard, mi újdonságot raktunk a Burning Crusade-be, a klasszik Burning Crusade-be, és felsorolták azokat, amiket anno a Burning Crusade behúzott 2005-be. Tehát, hogy Flying Mount, meg ilyenek. Ne, ez komoly. De ez így volt, hogy ezek benne az újdonságok, és felsorolták azt, amivel az a kiegészítő megjelent. Meg mikrotranszakciós cuccokat, mert azt nyilván bele kellett rakni. Visszautalnék a beszélgetés elején a felvetésetről, hogy szerintem meddig fogja még ezt csinálni a Blizzard. Szerintem nagyon sokáig. Mint a mellékelt ábra mutatja, energiabefektetés nem igényel, a rajongók megzabálják, és hozza a pénzt. Figyelj, lehet, hogy 2035-ben már annyira elfelejtik az alap klasszik WoW-ot, hogy megint el lehet indítani. Mert ugye most azok játsznak a klasszikkal, akik akkor voltak mondjuk tínédzserek, amikor az eredeti megjelent. 10 évente kiadni a WoW-ot? És hát 18 év volt a kettő között, 16-17 év. És ugye most már azok fölnőttek, viszont most lehet, hogy megint játszanak vele a tínédzserek a klasszikkal, kipróbálják, ők nekik ez pont hiányozni fog majd 16 évből megint, úgyhogy lehet, hogy mit tudom én, 200 évre előre be van táblázva a Blizzard. Azt a kurva. És akkor nem kell fejleszteni. Igazából sem. Azért forráz le ez a dolog, mert simán elképzelve meg. Hát ez csak azon múlik, hogy a játékos adott, tehát hogy a játékos bázisa még bizonyos határértéken felül van, ezt tudják csinálni. Fogják is. Amit én pénzügyi szempontból megint értek, egyébként szerintem nem egy túl etikus dolog, de nyilván megértem. Trógerségnek tartod? Amíg van, nem tudom most hány milliónál jár a WoW-os közösség éppen, mert ez így ingázni szokott, most talán megint lejjebb esett, most a BC-vel megint biztos egy picit följebb ment, de amíg X millió fölött van, ezt megállás nélkül fogják csinálni. Tehát ez hozzájár, ez kod-szindróma, csak a kóddal játszanak mondjuk 100 millióan a Warzone-nal, meg még ez még viszonylag új dolog, kvázi. Úgyhogy azt még nem unjuk, de ugye ott is megjátszották ezt, mert a tavaly előtt volt a Modern Warfare, a Modern Warfare címe jött? Tavaly előtt. Ez gyakorlatilag a COD 4 volt. Azzal jött be, ugye a Black Ops meg a Black Ops, tehát ott is most már egy ideig számozták, most megint elindultak az elejéről, és most megint ugyanazokat csinálják, csak Activision. Na, és akkor a végére értünk itt a dolgoknak, egy-két apró hírünk van, ugye itt filmes érintettség, nyilván azt is szoktam hozni, ha találok, itt kettő dolgot találtam, az egyik Netflixhez kapcsolódik, illetve a Summer Game Festhez, ugye elvileg lesz június 11-én egy olyan show, hogy Geeked Week, ez elég hülye neve van. Meg geekesedett hét. Aha, ami egy nap lesz egyébként. ez konkrétan a Netflixre lesz kihegyezve. Ugye egyrészt beszéltünk arról, hogy ugye lesz videójátékos érdekeltsége a Netflixnek, de ahogy néztem, ez inkább a fordítottjára lesz most igaz, tehát amivel ott fognak foglalkozni, az a videójáték alapú adaptációk. Jelesül a Witcher-nek a második szezonjáról lesz kint, nem tudom, hogy előzetes talán, gondolom, vagy beszámoló, ilyesmi. Aktuális lenne. A Resident Evil film és vagy animációs sorozat is ott lesz, vagy adott Igen. esetben mindkettő. Illetve ami nekem így kicsit izé alatt volt, fű alatt, az a Cuphead animációs sorozat, amiről én nem is tudtam. Tudtam, hogy tervezték, de ezt nem tudtam, hogy egyébként már Greenlight-ot kapott. Ha? Ami egyébként adja magát, mert az ugye a klasszikus mennyi ilyen 40-es évek dizájnjába készült. Valahogy úgy, valahogy 40-es. Az, nem azt mondom, hogy inkább volt klasszikus rajzfilm, mint játék, de úgy nézett ki, abszolút. A dizájnja valami gyönyörű volt annak a játéknak. Tehát az, azt én is aláírom. A játék menet engem a halálba vitt, mert még a Souls játékokkal el vagyok, de valahogy a Cuphead az ez a kicsit bullet hell, kicsit Souls-like, kicsit ilyen nagyon feltört cseszni. Az nagyon-nagyon-nagyon bosszantó. Nehéz is volt. Úgyhogy lesz egy ilyen is. Ezzel szerintem így különálló nem fogunk foglalkozni, de amennyiben valami érdekes dolog elhangzik rajta, akkor azt a rákövetkező heti reflektorban nyilván meg fogjuk említeni. Június 11-én a Residentet az be is tolják, vagy pedig csak leleplezik? Mert trailer már van belőle, tehát nem tudom, mert mondom, ennyi volt, hogy a Netflix kiviszi. Aha. De hogy konkrétan, mondom, azért mondom, hogy nem tudom, hogy az animációs sorozattal, vagy a filmmel fognak foglalkozni, csak azt mondták, hogy ott lesz. Ezt álmat láttam felsorolva, tehát ezeket biztos, hogy kiviszik. Ugye tudjuk, hogy még egy csomó mindenünk van. Most már a Castlevania az kifutott, de a Dotának jön az új évadja. Aha. Ugye szeptembertől jön a League of Legends animációs sorozat is. Dragon's Dogma volt, mondjuk nem sikerült olyan nagyon jól. Dragon Questnek is volt egy bődületesen rossz animációs film egyébként Netflixen, de jó teli van egyébként, sok-sok-sok van. Úgyhogy... Én örülök neki, mert ugye a Witcher sorozattal el tudtak jutni egy új közönséghez. Az tisztán látszott a játék eladásából is. A sorozat 8-án jön ki, akkor valószínűleg a filmmel fognak foglalkozni. Várj, a június 8-án jön ki a Rezi sorozat? Az jövő hét. Uh-huh. Jó, azt betáblázom. Azt betáblázom. Nem tudom. Valahogy így. A napokkal nem vagyunk tisztában. De hát figyelj, mostantól számítva 5 nap. Szked? Szked? Mert ma csütörtök van. Oké. Okay. Akkor viszont szert. Nem tudom, persze. Pannakotta kérdezte. Nem tudom neked így megmondani, hogy van-e több is. Azt tudom, hogy Netflixen egy film van fenn Dragon Questből, ami agyfasz. Főleg a vége. Fú, én megnézem, mert nekem fel kell zárkóznom Dragon Quest történetből, úgyhogy... Hát azzal nem leszel közelebb. Nem, biztos? Nem, az a lezárása totál agyhalott fasság. Ja, jó, oké, akkor nem. Pedig úgy akartam nézni egy Dragon Quest filmet. Fú, én nagyon kivagyok amúgy is, tehát most már egyre inkább mondják, hogy át fogják dolgozni a harcrendszert. Utolsó klasszikus körökre osztott RPG-t, nek a harcrendszerét áttolják ebbe a télzes Ni no Kuni és agyhalott harcrendszerbe. Fú. Én örülök neki, engem most szólított meg igazából ez. De állítólag a sztori megkész. De az a lényeg, nem? Hát, szeretem a Dragon Quest sztoriát, de azért... Jó, oké, meglátjuk. Meglátjuk. Tudod, egy jó sztori. Szerintem a Square-en ott lesz egyébként, megmutatják, hogy mennyire kell prüszkölni. És akkor még egy hír, nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Dark Horse Comics-ot. Ők régen csináltak egyébként Star Wars feldolgozásokat is, képregényes feldolgozásokat, illetve hozzájuk tartoznak az olyan címek, mint a 300, a Hellboy, vagy például az Umbrella Academy. Azt bocsék, baszki, Jézus Mária. Na és pont ezt akartam mondani, hogy hogy nem, ők is belevágnak játékfejlesztésbe. Az nem biztos, hogy az viszont. Dark Horse Games néven fog futni a stúdió, és akkor elvileg ezeket a franchise-okat fogják feldolgozni. Mondjuk egy God of War jellegű 300 adaptációt én adnék. Uh-huh. Az Umbrella Academy-t hagyják békén, mert szerintem annál unalmasabb. Nem tudom, a képregény milyen, a Netflix-es sorozat borzalmas. Hát ezt néztük. Abban van a majom izé, nem? Majomkomornyik. A kék majomkomornyik, ami senkinek nem tűnik fel, hogy kilóg az egész narratívából. Így tök természet. Van egy egész jól összerakott ilyen 60-as vagy 70-es évek, vagy 80-as évek jellegű környezet, és itt csak bejön egy beszélő kék majom, hogy ő a komornyik. És nézd, hogy ez mi? Meg vontatott, és lassú a történetvezetés, meg vontatott, meg idegesítőek benne a karakterek. Na az. Főleg a csaj. Az, fú. Volt csaj. Az Elliot Page. Igen. Day. Fú, nagyon. Na mindegy, nem az a, most nem erre akartam kiegyezni, hogy az Umbrella-t szapuljuk, de mondjuk egy jó Hellboy adaptációt is én szívesen játszanék. Volt Hellboy játék, nem? Talán 2007-ben, azt hiszem azóta nem volt. Talán az Injustice 2-ben volt játszható karakter. Fú, ezt is meg nem mondom, neked pedig játszottam. De a múltkor is benéztem valamit az Injustice 2-vel kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy ez se igaz, de én úgy emlékszem, hogy abban volt. Lehet, nem tudom, de egyébként nem fura, hogy mindenki elkezdett belemászni a játékpiacba? Tehát elkezdett megkapaszkodni rajta a Netflix, belemászik a Dark Horse Games, és így benne felmerül az, hogy egyébként honnan akarnak erre játékfejlesztőket rekrutálni. Pont amikor beszéltük a vakmókusokról, akkor az verült fel, mint elképzelés, hogy valószínűleg nem nagyon van már más stúdió, mint a vakmókusok. Mm-hmm. Ehhez képest a valahonnan toborozza az embereket az Amazon, valahonnan toborozza embereket ezek szerint a Dark Horse Games. Na jó, de ebből is látszik, hogy és itt nem akarom őket bántani, de az Amazon például ilyen szinten tök jó példa. Hány Amazon game készült el eddig? Nulla. És de hányat kaszáltak el? Hát jó párat. Mindegy. Tehát, hogy nem maradt értékelhető játékfejlesztő a piacon. Akkor nincs vele gond, hogyha olyasmi megvalósítást akarnak, mint például, amit a Netflix csinálta a Stranger Things-el, ami egy kisköltségvetésű, ilyen pixelgrafikás játék volt. Tudom neked... Te agyfasz kapsz a pixel grafikás játékoktól, de ahogy arra mindenki tudta, hogy az úgy készül, az egy ilyen alájó pofa kis játék volt. Ha ilyesmit akarnak, és csak kiegészítésnek szánják, akkor oké, nyilván azért egy AAA játék fejlesztéséhez nagyon durva összegek kellenek, persze. És nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen képregény kiadó, mint a Dark Horse, ami jóval kisebb, mint a DC vagy a Marvel, mennyire engedheti meg magának. Valószínűleg annyira nem. De egy free-to-play sem egyszerű egyébként, mert azt meg folyamatosan szupportálni kell. De a mobil fejlesztesz ott például gyors a megtérülés, és viszonylag jó. Meg a mobil piac az érdekes lehet. Igen. Nem nekünk, de valakinek igen. Úgyhogy ennyi volt mára igazából a Reflektor. Figyelj, amikor aggódtál, hogy kevés hír van, és hát nem fogjuk mennyi tudni kitölteni. 3 óra 20 perc. Vagy be fognak szólni, hogy akkor két hét után miért csak 4,5 óra volt a Reflektor, ha most 4 nap után tudunk 3,5 órát beszélni. Hát most egy kicsit ugye nekifutottunk a dolognak, mert ugye jövő héten egymás után 3-szor fogtok találkozni. Ez kimerítő lesz. Mert itt leszek. Ezért mondtam. És nem az adásra gondoltam. De az úgy erős lesz. Ugye Summer Game Fest, Koch Media, de ugye ők hozták a Metrót. A 4-est? Aha, az is bizony sokáig készül. De pont mint a Metro. Úgyhogy az biztos, hogy lesz. Lehet, hogy lesz egy tök jó bejelentésük, nem tudom. Hát akkor menjünk végig azok kedvére, akik most csatlakoztak csak be, vagy még velünk tartanak, nem voltak itt az elején. Tehát jövő héten Reflektor, így, ilyen formában nem. Nem. Viszont konferencia lesz több is. Csütörtök este, de után este. Este. Summer Game Fest. Igen. Nek ez a Game Night Live-ja, vagy nem tudom mi. Ez a Jeff Nile is. Jeff Nile is, akármi. Gyakorlatilag E3 felvezető. Szombaton Ubisoft konferencia, szintén ugyanebben a felállásban. Így igaz. Vasárnap Microsoft konferencia, és ezek szerint Square Enix. Ha összejön. Ha összejön. Aztán meglátjuk, hogy az milyen szép lesz, hogyha a nap elejére berakják a Square Enix-et, vagy ez benne egy... Hát az már hétfő lenne. Annál magát egyébként, hogy egymás után legyen a kettő. Meglátjuk, hogy ez mennyire érdekel egyiknek vagy másiknak. Remélem nem fogják szétszórni. Hogy... Hát ha emlékszel, a régi E3-akon hajnalba ment, de a Sony hajnali 3-kor volt? Igen, de most ettől megmentett minket a Sony, mert most nem lesz ott. Na mindegy, tehát ez a 4 konferencia biztos lesz. Tehát úgymond 4 reflektort is kaptok a jövő héten. Mindegyiknél nagyjából egy órával előtte fogunk kezdeni, hogy felkészítsük mindenkit arra, hogy mi nem lesz. A csapásra. Így igaz. Jó. Úgyhogy, és azt követő héten meg szerintem majd tartunk egy összefoglalót, de ezt majd meglátjuk. Meglátjuk. Mindenképpen találkoztok velünk jövő héten több alkalommal, és utána viszont Reflektor a szokás szerint. Igen. De aki nem tudta most ezt megjegyezni, menjetek be a Twitch-nek a ütemezés időpontok. Nem, mert ütemezted? Persze, hát azt küldtem át neked képen. Ó. Nem nagyon nézed a képeket, amiket küldök neked. Nem mondok semmit. Oké. Okay. Na jó, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!